وقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اس نے کہہ دیا او میرے قوم اعبدوا اللہ, آپ بندگی کرو اللہ تعالیٰ کے, ما لکم من الہ غیرہ, نہیں ہے آپ کے لیے کوئی بھی معبود اور مشکل کشا اللہ کے علاوہ. الہ تو الہ, لفظ الہ یا لفظ رب, اللہ کریم ہمیشہ توحید کے حوالے سے یا رب کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے یا الہ کا, کیونکہ مشرکین مکہ میں ان دو پر پوری دنیا میں شرک بھی ان دو چیزوں میں ہوتی ہے, شرک ان دو چیزوں میں کہ عبادت کسی اور کا کیا جائے یا عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے, مشکل کشائی اور حاجت روائی میں کسی اور کو شریک کیا جائے, یہ ہوتا ہے شرک بالالوہیہ, جسے کہتے ہیں شرک بالالوہیہ, یا ربوبیت میں, مالکیت میں, اونرشپ میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے, اسے کہتے ہیں شرک پھر ربوبیہ, اسے کہتے ہیں شرک پھر ربوبیہ. تو اللہ کریم جب توحید کا حکم دے دیتا ہے تو فرماتے ہیں اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈریے, رب کے ساتھ شرکا نہ بنائے. جب توحید کا ذکر کرتا ہے تو فرماتے ہیں مالکم من الہ غیرہ, آپ لوگوں کے لیے کوئی دوسرا مشکل کشا نہیں کہ میری کشتی پار لگا دینا, پار لگانے والے کوئی کشتی والا نہیں, دیر از اونلی ون ہو کین ٹیک یور کشتی پار, نو باڈی ایلس انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کڑائیاں والے نہیں, سیویاں پکاؤ اور کڑائیاں پکاؤ. مالکم من الہ غیرہ افلا تتقون, کیا آپ لوگ ڈرتے نہیں اللہ تعالی سے. فقال الملأ, کہہ دیا الملأ, جنرل کی ایک دوسری بات بھی مجھے پسند آئی, وامت آپ ذرا سنیں, جنرل نے کل کل پتہ نہیں اس کو کوئی انجیکشن لگا لیا گیا تھا, وہ جوش میں تھا, تو جوش میں یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان میں ساری بیماریوں کی جڑ جاگیرداران انسان, اور اس نے کہا کہ جاگیرداران نظام کے خاتمے پر 10 سے 15 سال لگ سکتے ہیں, صحیح, اور ہم نے ملک کے حالات ٹھیک کروانے, صحیح, تو اس نے انڈیا دے دیا کہ میں کوئی تھوڑی مدت کے لیے نہیں آیا, اور اس نے کہا میں کسی کو کوئی ٹائم مائم اور فریم ٹائم فریم دینے کا پابند نہیں. سچ بولے, خدا کرے سچ بولے بھائی, اب الیکشن کر کے نہ الیکشن ہو کے کوئی حضرت عمر آئے گا, اگر الیکشن سے کوئی حضرت عمر آ جاتا ہے تو آج ہی اس کی چھٹی ہونی چاہیے, کیا خیال ہے؟ ابو بکر آ رہا ہے تو آج ہی چھٹی. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار بھٹو صاحب کے زمانے میں مطالبہ کر دیا جب اپوزیشن کو اسمبلی سے باہر پھینکوایا گیا تھا, تو اب مفتی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, تو صحابی اس سے بات کر رہے تھے, صحابی نے کہہ دیا کہ مفتی صاحب آپ کا ڈیمانڈ کیا ہے, تو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ میرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھٹو صاحب مستعفی ہو کر سپریم کورٹ کی نگرانی میں اس طرح نئے انتخابات کروائیں, قوم سے رائے لیں. تو صحابی نے کہہ دیا کہ آئین میں اس کا تصور ہے, آئین میں اس کا تصور ہے, تو مفتی صاحب نے کہہ دیا آئین میں اس کا تصور ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو 11 سرجنٹ اٹام پکڑ کر باہر پھینکے, تو اس نے کہا کہ جہاں یہ خلاف آئین کام ہو سکتے ہیں وہاں پہ یہ خلاف آئین پروسیس بھی چلنا چاہیے, صحیح. تو پھر اس نے کہہ دیا کہ جی تو آپ اس سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں, اسلام میں تو جب ایک بار خلیفہ بن جاتا ہے تو وہ تو فارغ ہوتا ہے, تو اس سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بکر عمر ہوا کرتا ہے, وہ عثمان علی ہوا کرتا ہے, وہ ایک آدمی آئے پھر اگر میں نے یہ بات کی تو میرے پہ تو کیے, بھائی کون آئے گا بس, پھر وہ کوئی لوٹنے والے آ جائیں گے جنہوں نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا, وہ ایک یہاں بیٹھی ہے یہاں سے پتھر مارتی رہتی ہے اور دوسرا وہاں اندر سے پتھر مارتا رہتا ہے, اس کو تو اپنی حماقت میں ڈبو دیا, وہ کبھی عدالت میں بیان دے دیتا ہے کہ میں نے تو حکم دے دیا تھا کہ جہاد کو یہاں اتارو, صحیح. اب صحابیوں سے کہتے ہیں کہ بھائی یو ور ایٹ دیٹ ٹائم یو ور کنٹرولنگ ٹاور, وزیر اعظم کی ذمہ داری تھوڑی ہوتی کہ وہ فلائٹ کو کنٹرول کرتا رہتا ہے, تو وہ اخبار والے تب سے لکھا تھا کہ یہ حماقت اس آدمی کو ڈب ہو رہی تھی, اللہ رحم فرمائے. فقال الملأ الذين كه ديا الملأ, جاگیردار اور سرمایہ داروں نے, ملأ چیفٹینز, ملأ چیفٹینز. فقال الملأ الذين كه ديا چیفٹینز نے, الذين وہ چیف, کفروا من قومی, جو کافر ہو چکے تھے قوم نو سے, ما ھذا الا بشر مثلکم, دیکھیے ما ھذا الا بشر مثلکم, نہیں ہے یہ نوح مگر آپ جیسا انسان ہے, وہی ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے جیسا انسان ہم اسے لیڈر بنا لیں, پیغمبر مانے. محاذا الا, کیونکہ میں نے بتا دیا تھا کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ انسان پیغمبر بن سکتا ہے. پیغمبر بننا ہے کسی فرشتے نے آنا, اس لیے ان کی فرسٹ ریزرویشن کیا تھی محاذا الا بشر مثلکم, ہمارے جیسا انسان ہے پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے. محاذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم, یرید ان یتفضل, یہ چاہتا ہے ان یتفضل کہ پرائیورٹی حاصل کر دے, علیکم آپ لوگوں کے مقابلے میں. یہ سپریورٹی چاہتا ہے, یہ سپریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے, تو اس نے نبوت کا ڈونگ چلا. یرید ان یتفضل, تفضل کا معنی سپریورٹی کمپلیکس, ہاں لیڈر بن. یرید ان یتفضل علیکم, یہ چاہتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا سردار بن جائے, آپ پر پرائیورٹی حاصل کرے. ولو شاء اللہ, اگر چاہتے اللہ تعالیٰ پیغمبر کا بھجوانا لانزل ملائکہ, تو وہ نازل کر دیتے کسی فرشتے کو پیغمبر بھجوا کے. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین, ہم نے کبھی نہیں سنا بهذا, یہ کنسپٹ, وی نیور ہرڈ of this concept since the lifetime of our grandfathers, کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے یہ کنسپٹ کبھی کسی نے نہیں کہ انسان بھی پیغمبر ہو سکتا ہے. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین, کہ فور فادرز کے زمانے سے ہم نے کبھی اس تصور کے متعلق کسی سے سنا نہیں. ان هو الا رجل, اب اس کے متعلق فیصلہ کیا کرنا. ان هو الا رجل, نہیں ہے نوح الا رجل, مگر ایک آدمی ہے, اور آدمی ہوتا ٹھیک ٹھاک سنسبل آدمی, سنسبل, تو پھر بھی کوئی بات بھی جنت, اس کو آسیب زدگی ہو چکی ہے, جنات کا مارا ہوا, بھی جنت, ہاں جنات آسیب زدہ ہے, جنات کا مارا ہوا بہکی بہکی باتیں کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ سب کچھ کام کرتا رہتا ہے. اور یہ باتوں کے ذہن میں آتی نہیں کہ ایک اللہ ساری دنیا کے کام کیسے کرتا ہے. اس لیے تو لوگوں نے ڈھیر سارے خدا بنائے ہوئے ہیں, ہندوؤں کے 1,40,00,000 خدا ہیں, صحیح, اس میں گائے کا گوبر شریف بھی شامل, جس گائے کا گوبر ذرا موٹا ہو تو وہ پرنام شروع کر دیتے, پتہ ہے ہاں, وہ گوبر کا خوشبو جو ہوتا ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے, صحیح. اور ہمارے مسلمان جو جاہل ہیں, اگنور ہیں, نوز نتنگ اباؤٹ اسلام, تو انہوں نے مردوں کی قبروں کو خدا بنا دیا. یہ کوے ہماری سرکار, اور یہ بلیاں ہماری سرکار, اور یہ کتیاں ہماری سرکار. بھائی یہ کتیاں والا کیا کرتے, اس کا گرتا گرد بس کتیاں بیٹھی رہتی, کتیوں کے درمیان بیٹھا رہتا. اچھا تو یہ سرکار بن گیا نا, اس کنٹرولنگ پاور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈیلیگیٹڈ ہز اون پاور ٹو کتیاں ہماری سرکار. یہ جی بات, اللہ کریم نے اب وہ پاور کتیاں ہماری سرکار کو دے دیا. کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر, مولانا حالی نے کیا عجیب بات, کہ کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, اور گرے قبر پر باہر سجدہ تو کافر, مگر مومنوں پر کلی ہے یہ رائے. مسلمان کا کچھ نہیں بگڑتا, کام وہی کرتا ہے جو ہندو کرتا رہتا ہے. تو بس توحید کا عقیدہ, دیٹ از بنیاد, دیٹ از بیس, دیٹ از فاؤنڈیشن. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ, ہم نے نہیں سنا یہ تصور اپنے باپ دادا کے زمانے میں. ان هو الا رجل بھی جنت, نہیں ہے مگر یہ آدمی بھی جنت, کہ اس کو آسیب زدگی ہو چکی ہے. اور جنت کا دوسرا معنی جنون کا دورہ پڑ چکا ہے, پاگل پن. الا به جنت, مگر اس پر پاگل پن کا دورہ ہے. فتربصوا به, انتظار کیجیے اس کا, حتی حین, موت کے وقت تک, کہ پاگل نے اتنے سینکڑوں سال نہیں رہنا, پاگل جلدی مر جاتا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے موت کا انتظار کرو کیونکہ آدمی پاگل ہے. قال نوح علیہ السلام نے کہہ دیا, رب او میرے رب, انصرنی بما کذبونی, میرا امداد کیجئے, بما کذبونی, ان کے تکذیب کے مقابلے میں. فاوحینا الی ان اصنع الفلک, میں نے اس کا تکرار اس لیے کروا دیا اس سبق کا, اس کا تکرار تکرار میں کروا رہا ہوں کیونکہ بنیادی مسائل تھے اس میں, اور آپ لوگ چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں اس نے آپ کو ٹائٹل دے دیا ہے. آپ کی غیر حاضری میں آپ کو بھی ٹائٹل مل سکتا ہے, کیونکہ ہم تو سوچتے رہتے ہیں نا ٹائٹل کس کو کون سی ملنی چاہیے. تو اگر کوئی آدمی اپنے کو ٹائٹل سے بچانا چاہتا ہے, کوئی آدمی اپنے کو ٹائٹل سے بچانا چاہتا ہے تو غیراز نہیں کرے. صحیح. تو اس نے کہا کہ وہ ہمارے ملا ڈینور صاحب آج پھر نہیں آئے. فاوحینا الی ان اصنع الفلک بعیوننا, اور انیس بھی نہیں تھے. تو اس نے مجھے فون نمبر بھی نہیں دیا کہ میں اس کا پوچھتے تھے کہ بھائی بیمار ہیں. فاوحینا الی ان اصنع الفلک بعیوننا, ہم نے وہی کر دی اس کو, ان اصنع الفلک بعیوننا, کہ آپ بنا دیں الفلک شپ کشتی, بعیوننا ہماری نگرانی میں, ووحینا اور ہمارے حکم کے تقاضوں پر, فاذا جا امرنا جب آ جائے ہمارا حکم اور ہمارا عذاب, وفارت تنور اور منہ کے بل تنور کا پانی ابھر آئے. منہ کے بل یعنی تنور کا جو جو, جو ڈرین سسٹم ہے, پانی اس کے کیپیسٹی سے زیادہ ہو کر ابل آئے. فہل فصلت فیا من کل زوجین اثنین, تو آپ داخل کر دیں فیا. میں نے کہہ دیا کہ فصلت, اس لیے کہہ دیا کہ وہ شپ اوپر سے کورڈ تھا. فصلت فیا من کل زوجین اثنین, آپ داخل کر دیں فیا. وہ ذرا پہلے آ گیا سبق سے. فصلت, آپ ٹائم سے پہلے آ گئے. فصلت فیا من کل زوجین اثنین, آپ داخل کیجئے فیا اس کشتی کے اندر, بالکل ان زوجین اس نے اور نو سے دو دو, یعنی ایک ایک جوڑا دو دو پیر. وعال کا, اور اپنے آل کو بھی سوار کیجئے, الا من سبق علی القول, مگر نہ اس کو جس پر میرا فیصلہ پہلے سے ثابت ہو چکا ہے, جسے میں نے سٹیمپ کر دیا ہے کہ دیب روئیں, تو اسی کو سوار نہ کریں. اللہ کریم نے تو یہاں ایکسپشن کروا دی کہ کنان کو سوار نہیں کرنا, لیکن ذرا امبیگوس انداز سے, کیونکہ وہ اپنے پیغمبر کا دل نہیں دکھانا چاہتا کہ وہ اہلک اپنے فیملی کو سوار کر دے. انا کنعان ابنک, مگر اپنے بیٹے کنان کو سوار نہ کرے. بس یہ کہہ دے اللہ من سبق علی القول, مگر جس کے متعلق میرا فیصلہ ثابت ہو سکے اس کو سوار نہ کریں. صحیح. موسیٰ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسٹاکنگ آل اباؤٹ دیز بدماش, کہ یہ بدماشوں کو کسی کو اگر وہ کوئی اندر گھسنے کی کوشش بھی کرے تو اسے گھسنے نہ دے. بس ان رہی, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمسلف ایمنٹ کہ نہان سنا اپنو کہ اس کو اندر نہ آنے دے, جس لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہاں, کیونکہ یہی اسی ایکسپلینیشن کی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کنفیوژن ہو گئی کہ وہ تو میرے اہل میں سے, اور اللہ کریم نے تو مجھے کہہ دیا وہ اہل اپنے اہل کو سوار کروا دے, کیونکہ استثناء دو قسم کی ہوتی ہے عربی گرامر میں, استثناء اور ایکسیپشن. ایک کو ہم کہتے ہیں استثناء متصل, اور دوسرے کو کہتے ہیں استثناء منقطع. ایک کو کہتے ہیں استثناء متصل, اور دوسرے کو کہتے ہیں استثناء منقطع. استثناء متصل میں جس چیز کو آپ ایگزامپٹ کرتے ہیں, ایکچولی دیٹ واز انکلوڈیڈ ان مستثنا میں. ایکسپٹ لفظ سے یا بٹ لفظ سے, عربی میں اس کے لیے الا اور غیر آتے ہیں. عربی میں اس کے لیے کیا آتا ہے؟ الا اور دوسرا کلمہ زیرو. انگریزی میں اس کے لیے آتا ہے کبھی بٹ آفٹر کاما بٹ, اور کبھی ایکسپٹ. صحیح. تو ایکسپٹ سے پہلے آپ نے جس کا ذکر کر دیا اس کو کہتے ہیں مستثنا منہ, کیونکہ آپ اسی سے ایگزمپٹ کر رہے ہیں, تو اسے کہتے ہیں مستثنا منہ جس سے ایگزمپٹ کیا گیا, اور اللہ کے بعد جو آتا ہے اسے کہتے ہیں مستثنا دی ایگزمپٹ اور دی ایکسپشن. صحیح. تو استثناء متصل اس کو کہتے ہیں کہ بعد والی چیز پہلے والے میں شریک ہوتی ہے, شامل ہوتی ہے. اللہ کی وجہ سے وہ نکل گیا, اللہ کی وجہ سے وہ نکل گیا. اور استثناء منقطع اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد آنے والی چیز وہ پہلے والے مستثنا منہوں میں انکلوڈ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل, اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جان القوم کل الا زید, فلاں قوم ساری کی ساری میرے پاس آئی لیکن زید نہیں آئے, سو زید واز ون آف دیٹ میری ٹرائب, ہی واز انکلوڈیڈ ان لیٹر آن, ہی واز ایگزامپٹڈ بیکاز ہی کڈ ناٹ کم اور ہی ڈڈ ناٹ کم, وہ نہیں آیا ہے نہ آ سکا. تو آپ نے کہہ دیا جان القوم الا زید, اور اگر آپ نے کہہ دیا کہ جان القوم الا حمارن, وہ فلاں ٹرائب میرے پاس ساری کی ساری آ گئی, گدا میرے پاس نہیں آیا, سو گدا از ناٹ انکلوڈیڈ ان ٹرائب. صحیح. اس کو کہتے ہیں استثناء منقطع. اس کو کہتے ہیں کیا؟ استثناء منقطع. تو اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو استثناء منقطع لے لیا, اور اللہ کریم اس کو استثناء متصل لینا چاہتے. ابھی بات ذہن میں آ گئی کہ یہ الا من مگر وہ شخص سبق علی القول جس پر میرا سٹیمپ لگ گیا ہے اس کو سوار نہ ہونے دے. اب یہ من وہ شخص دی ون, من کا معنی دی ون, نو دی ون, is done. Now, the matter is decided. The issue is gone. So Allah Kareem نے کہہ دیا کہ جب وہ مسئلہ آ جائے وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, تو ظالموں کے بارے میں قطر مجھے ایڈریس نہ کرے کہ کوئی چیخ پکار, کیونکہ پیغمبر تو ہوتا ہے فطرت کے اعتبار سے بڑا نرم دل, بڑا یہ تو بڑا ٹھنڈ ہو جاتا ہے جو وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے, کیونکہ حضرت وسلم کے پاؤں میں وہ بدزاد رسی ڈال کر بات سنے کے پیچھے 950 سال اس نے انتظار کر دیا, کئی سارے جنریشن آ گئے, سارے جو بچے آتے وہ اپنے باپ دادا سے زیادہ بدماش ہوتے. اسلام نے کہا چلو اس کا انتظار کر, اگر نیکسٹ جنریشن کوئی انسان کا بچہ بن گیا, نیکسٹ جنریشن کی عمر سے نہیں کہ نیکسٹ جنریشن اگر بن گیا, نیکسٹ جنریشن اگر بن گیا, اس لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں چھیلے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, میں ایک چھوٹے بچے کو بھی مزید ٹالریٹ نہیں کر سکتا, جو آج پیدا ہو چکا ہے اس کا بھی بیڑا غرق, کیونکہ میرا تجربہ ہو گیا یہ انسان کے بچے نہیں بننے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اب جذبات میں آ کر اس نے دعا تو کر دی, اب جب عذاب آ گیا تو نوح علیہ السلام کا دل چاہ سکتا کہ دعا کر کے بھی بس بس معاصر ہو شاید اب ٹھیک ہو جائے, لیکن تیرے سے اللہ کریم نے بچا لیا تھا کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, جب وہ مرحلہ آ جائے پھر آپ نے میرے سے بات نہیں کرنی, ولا ڈیڈ لائن تھا, کیا کہتے ہیں ڈیڈ لائن دے دیا کہ اس وقت پھر مسئلہ ختم. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ, ان کو اللہ کے مطابق غرق ہی ہونا ہے, فَيَذَسْتَ بَيْتَانْتَ, جب آپ برابر بیٹھ جائیں آپ وَمَمَّا کا اور وہ سارے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں, غلل پھل کے آپ کے عرق پر, فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي, تو جب آپ سوار ہو گئے تو it means you got his cap, جیسے ہی آپ کشتی میں بیٹھ گئے تو you got his cap. Why? کہ اس کشتی کو اللہ کریم کی حفاظت حاصل, اس کی پروٹیکشن حاصل, کشتی واز انڈر سرویلنس آف اللہ اور سپرویژن آف اللہ سبحانہ و تعالی, اس لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ کہہ دی وہ تجری بہم فی موجن کالجبال, کہ وہ کشتی ایسے موجوں کو چیرتی رہی جس طرح بڑے بڑے ماؤنٹین ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں سونامی, ایس یو این اے ایم آئی, ہاں تو سنا, تو وہ بڑے بڑے موجوں میں جس طرح پہاڑ ہوتے ہیں, وہ تجریب ہمتی موجن کل جبال, اللہ کریم نے تشبیہ بڑی عجیب دی, کل جبال بڑے بڑے ماؤنٹینس کی طرح چھپے بن رہے تھے اور کشتی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جا رہی تھی, وہ ہچکولے بھی نہیں کھا رہی تھی, اس لیے کہ دیٹ واز کنٹرول بائی ریموٹ کنٹرول فرام عرش مولا, دیٹ واز کنٹرولڈ بائی ریموٹ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنٹرول کر رہے تھے. کہاں پہ ہے سورہ ہود آیت نمبر 42, نکال لیا آیت نمبر 35 سے لے, وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ, اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کو, اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ, کہ آج کے بعد ایمان نہیں لائے گا آپ کے قوم میں سے کوئی بھی, اللہ من قد آمن, مگر جو ابھی تک ایمان لائے ہیں بس کسی پر اکتفا کر. ناؤ ان افیز, اللہ کریم نے ان کی قوتے کے دیا کہ ناؤ ان افیز بہت ہو گیا, بس ابھی مزید کسی نے ایمان لانا ہے, بھائی آپ جس نے نکال دیا صفحہ بتا دیں, وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ, پھیلنا اور حکم دیا گیا نوح علیہ السلام کو, وحی کی گئی نوح علیہ السلام کو, انفام کیا گیا نوح علیہ السلام کو, انہ لن یؤمن من قومک, کہ ایمان نہیں لائے گا آپ کے قوم میں سے, الا من قد آمن, مگر وہ جو ابھی تک ایمان لا چکا ہے. فلا تبتئس, لہذا آپ فلا تبتئس, آپ کسی غم کا مظاہرہ نہ کیا, آپ اپنے کو سٹریس میں نہ لائے, ابتیاز کا مانا اپنے کو سٹریس میں نہ ڈالے. فلا تبتئس بما کانوا یفعلون, فکر مند نہ ہو, سٹریس میں اپنے کو نہ ڈالے. بما کانوا یفعلون, وصنع الفلک بعیوننا, اور آپ بناتے رہیے الفلک کشتی کو, بعیوننا ہمارے نگرانی میں, ووحینا اور ہمارے حکم کے مطابق, ولا تخاطبنی فی الذین ظلم, اللہ کی کمپیوٹر سے بات گڑبڑ نہیں ہوتی, سیم ورڈ وچ از یوزڈ دیئر ان ٹوڈے سبق, دیکھیے کوئی فرق نہیں ہوتا. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون, ان کا فیصلہ غرق کروانے کا کیا گیا ہے. ویصنع الفلک, یہ ذات ویسنا گلفل کا, اور وہ کشتی بناتا رہا, وہ کل مامر ملا امن قومی, اور جب بھی اسی پر اپنے قوم کے بدماش بدماشوں کا گزر ہوا, علیہ الصلوۃ والسلام تو باہر سارا میں کشتی لگا لگا ہوا تھا, کشتی بنا رہا تھا, آرا کر رہا ہے اور رندہ لگا رہا ہے اور فلاں کر رہا ہے, یہ بدماش جب آیا تھا کہتے وہ نو یہ کیا کر رہے ہیں, ان کا بہت بڑا پانی آنے والا ہے, بہت بڑا پانی آنے والا ہے, آپ لوگوں نے غرق ہونا ہے. تو وہ مسخرے اڑا رہے تھے, ہمیں پینے کا نہیں مل رہا, یہ ہمیں غرق کروا رہا ہے. صحیح, وہ لوگ دوسرے لوگوں کو اب بہکاتے رہے کہ دیکھیے ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس کو اصل سے دیکھیے, کبھی منفی کم نہیں کر رہا, خشکی میں کشتی چلا رہا ہے, اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے, خشکی میں چلائے جائیے سارا میں چلائے جائیے, خدا ہوتا اس کو گرنے پر جاؤ گے حقوق لو گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, اور وہ کشتی بناتا رہا, وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ, وہ اس کے مسخرے اڑاتے. قال نوح علیہ السلام نے کہہ دیا, ان تسخروا, اگر آج آپ مسخرے اڑاتے ہیں, فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ, کل ہم اڑاتے رہیں گے جس طرح آج آپ اڑاتے ہیں, آج آپ ہمیں بے وقوف کہہ رہے ہیں, کل ہم آپ کو بے وقوف کہیں گے. موقع آ جائے گا اور ہم کشتی میں سوار ہوں گے اور آپ کا بیڑا غرق کو ہم کہیں گے یہ بے وقوف بنتے یا آپ بے وقوفوں کا بیڑا غرق. فإنا نسخر منکم کما تسخرون فسوف تعلمون من یاتی عذاب یخزی, جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گی اس شخص کے جسے آئے گا عذاب جو اسے رسوا کر دے گا, ویحل علیہ عذاب مقیم, اور نازل ہو جائے گا اس پر عذاب مقیم ایک قوی عذاب, حتی اذا جا امرنا, دیکھیے آج کے سبق سے کیجیے, فاذا جا امرنا, جب ہمارا حکم آ جائے, وہ فارت تنور فارت تنور, تو ہم آپ کو اس وقت یہ نہیں کہیں گے کہ اس وقت میں جبری امین کو بھجوا دوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں ایئرپورٹ میں فلائٹ نمبر 310 از ریڈی فار سان فرانسسکو, اناؤنسمنٹ آل دا پیسنجر آر ریکویسٹڈ, یس دا بورڈ آن دا ایئرکرافٹ, صحیح, تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے کوئی ایسا اناؤنسمنٹ نہیں کرنا ہے, ناؤ وی آر ریڈی فار سیلنگ, اینڈ نو اینڈ انکلوڈنگ آل ہز فیملی ممبر اینڈ ہز فالوورز اینڈ آل دا حیوانات اینڈ اینیمل آر ریکویسٹڈ ٹو گو ٹو دی آر کین ٹو دا کشتی, اللہ کریم نے فرمایا میں آپ کو سائن بتا دوں گا, وہ فارت بنی جب آپ کے گھر کے تنور کے منہ کے بل پانی نکل آیا, بس جلدی سوار ہو جاؤ, جلدی ادر وائز کشتی روانہ ہو جائے گی, آپ رہ جائیں گے. گھر صاف اس گار وہ جو ڈوبی ہے یہاں پہ ایک ریاست, اس سے عورت رہ گئی, وہ فلائٹ کو مس کر گئی, فلائٹ کو بچ ہو گئی. حتی اذا جا امرنا وفارت تنور قل نحمل فيها من كل الزوجين, اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ سوار کر دو اس کشتی کے اندر ہر مخلوق کے, اس نے زوجین اس نے ایک جوڑا, زوجین اس نے ایک جوڑا, پھر جنریشن باقی رہے. اے وآلک, اور اپنے آل کو, الا من سبق علی القول, مگر وہ نہیں جس پر پہلے سے میرا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے. وَمَنْ آمَنَ اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان نہیں لائے تھے مگر قلیل ان تھوڑے. تو تین اقوال ہیں کہ 8 تھے, 40 تھے یا 81. تو زیادہ سے زیادہ 81 لوگ, وہ 950 سال میں انسان کے بچے بن گئے. 950 سال کی محنت کبو پہ یا سوار ہو جاؤ کشتی کے اندر, بسم اللہ مجرحہا و مرساہا, اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کی روانگی, و مرساہا بسم اللہ مجریا و مرسا. ارسا کا معنی ارسا اصل میں جب لنگر اٹھائے جائیں, ارسا کا معنی ہوتا ہے وہ نہیں ہوتے جہاز کے لنگر, کیا کہتے ہیں اینکر, جب اینکر اٹھائے جائیں تو وہ مختلف کہ وہ کوئی معمولی کشتی نہیں تھی, اینکر لگے ہوئے تھے, سب کچھ لگے ہوئے تھے صحیح. اور جیسے پانی آتا رہا تو وہ کشتی اوپر ہوتی ہے. ہونے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی دے دیا کہ بس سوار ہو جاؤ, اللہ کے نام سے ہے مجرحا, میں نے کوئی چپو نہیں لگانے, چپو والی چیز نہیں, بسم اللہ مجرحا, اللہ کے نام سے اس کی روانگی ہے, اس کے لنگر بھی آٹومیٹکلی اٹھ جائیں گے, میں نے بھی کوئی لنگر منگر کہیں سے نہیں. ایسے کہتے بسم اللہ مجرحا و مرسا, بسم اللہ مجرحا و مرسا, ان ربی لغفور رحیم, تحقیق میرے رب وہ بخشنے والے اور مہربان ہیں. وہ یہ تجربے ہیں اور یہ کشتی تجربے چل رہی تھی, ان کو ساتھ دے اپنے پیٹ میں ان ساری مخلوق کو اٹھا کے چل رہی تھی, فی موجن چپوں میں, موج چپا موج اصل میں عربی لفظ ہے, اردو میں بھی مستعمل ہے, ہم پشتوں میں استعمال کرتے ہیں, فارسی والے بھی استعمال کرتے ہیں موج, سمندر موج زن ہو گیا, سمندر موجے مار رہا. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ اور وہ جا رہی تھی, سیلنگ کر رہی تھی, تہم ان ساروں کے ساتھ, فی موجن چپوں کے اندر, کل جبالے اور وہ چپے جیسے کل جبال پہاڑ جیسے چپے, پہاڑ جیسے چپے ایک معنی یہ, اور دوسرا معنی کہ یہ کل جبال یہ تشبیہ اور ریزمبلنس ہے, یہ ریزمبلنس یہ موج کی نہیں, یہ ریزمبلنس اور یہ تشبیہ یہ اس کشتی کی, کہ وہ یہ تجری بہم اور وہ کشتی جا رہی تھی ان کو اپنے ساتھ اٹھاتے ہوئے, فی موجن چپوں کے اندر, کل جبال اور اس کشتی کو ایسے کچھ نہیں ہو رہا تھا موجوں سے, جس طرح پانی کا چپا پہاڑ کو سر مارے تو پہاڑ کو نہیں رہا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہلتی جلتی تھی, ہلتی جلتی, ورنہ کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کو موومنٹ الرجی ہو جاتی, سکیئر ہو جاتے. اللہ کریم نے فرمایا وہ یہ تجربہ نہیں تھی, وہ بالکل اسٹیبلٹی لائک ماؤنٹین, کوئی احساس بھی اندر نہیں ہو رہا تھا کہیں روانہ ہے. دوسرا ونادا نوح ابنا اور آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو, وکانت فی معذر وہ ایک کنارے پر کھڑا تھا, اسے کہہ دیا یا بنیا او میرے بیٹے ارکم مانا دوڑ کے سوار ہو جائیے ہمارے ساتھ, ولا تکن مال کافرین ساتھی نہ بنو آپ کفار کے, کال صحاوی الا جبل یاسمنی من الماء, اس نے کہہ دیا صحاوی میں پناہ لوں گا, صحاوی پناہ لوں گا, I'll get shelter, I'll get shelter, I'll get scared, where ہل جاؤ ماؤنٹین کے ٹاپ پر چلا جاؤں, صحاوی الا جبل یاسمنی من الماء, یاسمنی من الماء وہ مجھے پانی سے بچائے گا, وہ پہاڑی مجھے پانی سے بچائے گا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں تو وہاں بھی پانی لے گیا لیکن میں نے کہا پہاڑی پر جاؤ گے کیوں, آپ کے پہاڑی پر جانا دیکھ سکتے آلسو ڈیپینڈ اپان دی وش اف اللہ سبحانہ و تعالی, اف اللہ سبحانہ و تعالی ڈزنٹ پیئر ہاؤ یور جو دیا. اللہ کریم نے فرمایا میں نے قدرت کا کرشمہ وہاں دکھا دیا کہ میں نے آپ کو پہاڑی پر چڑھانا نہیں اور چڑھنے نہیں دینا, وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, بڑا چپا آ کر اس کا بیڑا لگ گیا. اب نوح علیہ السلام کنفیوژن ہو رہی, قال لا غاسم اليوم من امر الله الا من رحم. نوح علیہ السلام نے کہہ دیا آج کے دن لا غاسم اليوم بچانے والا کوئی نہیں من امر اللہ اللہ کے عذاب سے الا من رحم مگر وہ بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو چکا ہے. وحال بینہم الموج درمیان میں آئے آ گیا دونوں کا الموج موج فکان من المغرقین اور وہ آدمی غرق ہو گیا. ایک ایت اب چھوڑ دیا چلو پڑھ لیں. وقیل یا ارض ابلعی ماءک اور یہ کہا گیا یا ارض او زمین ابلعی ماءک نکل جا اپنے پانی کو جو آپ نکل سکتی ہے وہ نکل جائے. جو پانی زمین کو حکم دیا گیا جو پانی آپ نکل سکتی ہے وہ نکل جائے. ویا سما ہو اور او سپیس اور کلاؤڈ اصل ہوئے بند ہو وقتی ظلما ہو اور پانی کا سطح گرتا گیا. پانی کا سطح گرتا گیا تو وہ جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی تھی وہ بھی لینڈ کرنے کے لیے اپنی سمت جا رہی. جس طرح پانی کا سطح تو کشتی بھی نیچے جا رہی تھی جا رہی. وقضی الامر اس کا انگریزی میں ہم سادہ ترجمہ کر سکتے ہیں جب وہ اذان جیسے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی پوری دنیا کا بیڑا غرق ہو جاتے ہیں کہو قضی الامر کو جب وہ اذان یا مزدان. اللہ کے نبی کو کوئی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کوئی مرتا ہے یا زندہ ہوتا ہے پوری دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا اس نے بس سارا کے لیے قضی الامر صحیح. یہ کمپیوٹر پر آ جاتا ہے جب آپ انٹرنیٹ پر چلے جاتے ہیں وہاں آ جاتا ہے 34 آئٹم ریمین 33 32 ڈن ہو جاتا ہے. صحیح تو یہ اللہ کریم نبی کے لیے ڈن. اور کشتی برابر رک گئی ماؤنٹین لیکن وہ جودی تک پہنچنا بڑا مشکل کام. یہ صرف ہیلی کاپٹر پر اس کا لے لیتے وہ جودی کو کوئی اپروچ نہیں ہوتا جودی اس لیے کہ اس پر 12 مہینے سال کے برف سے وہ ڈکا رہتا ہے. وہ برف سے ڈکا تو گرمی کے موسم میں صرف وہ کشتی ظاہر ہو جاتی اور لوگ دور سے دیکھتے رہتے ہیں وہ نوح علیہ السلام کی کشتی گرمی صحیح. اور زمانے کے مرور سے اس کا ایک تختہ کہیں پسر کے نیچے آ گیا علاحدہ ہوگی نیچے آ گیا. انہوں نے اس کا جو ہے نا لیبارٹری ٹیسٹ اور سب کچھ کروا دیا. یہ کہتے ہیں یہ لکڑی اب دنیا میں ناپید ہے کوئی ہے نہیں اس کی لکڑی. کتنے ہزار سال کو گئے اٹلینٹا اس کو نہ ٹرمائٹ لگتا ہے نہ کچھ لگتا ہے نہ کچھ لگتا ہے عجیب چیز تھی. پانی کتنا ہو گیا یہ انہوں نے ایک مووی بنا دی ہے آرک آرک دیکھ رہی ہاں نوحا ہاں تو نوحا کا وہ بڑا اچھا بڑا اچھی چیز ہے کچھ ہے اس میں گڑبڑ کیونکہ یہ تو بائبل سے نکالتے رہتے بائبل تو ہوتا ہے گڑبڑ بائبل اپنا گڑبڑ اس لیے وہ گڑبڑ بھی ڈال دیتے ہیں. واستوت علی جودی وقیل بغضا للقوم الظالمین کیونکہ نوح علیہ السلام اور حضرت لوط کے زمانے میں ہزاروں سال کا فرق تھا ان دونوں کو ایک زمانے میں دکھا دیا. نوح علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط کو بھی دکھا دیا کہ وہاں وہ ٹرب ہے بھائی وہ تو ابراہیم کا بتیجا بہت ہزاروں سال بعد آ گیا. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی اپنی رب کو پکارا. فَقَالَ کہہ دیا رَبِّ او میرے رب إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي تاکید میرا بیٹا مِنْ أَهْلِي تو میرے فیملی سے اور اللہ کریم نے وہاں لفظ استعمال کر دیا وہ اہل کا جو فیملی آپ سوار ہو جائیں وہ اہل کا اعلان بھی دیا فیملی یہی وہ کنفیوژن تھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی لینگویج اور فیملی صحیح. تو ہمیں جب کہا جاتا ہے فار ایگزامپل ایک بار یہاں پہ ایسا ہوا تھا گزشتہ سے پیوستہ سال رمضان میں کہ امریکہ میں یہ رواج تھے ہمارے ہاں رواج یہ چل رہا آپ کے یہاں بھی ہوگا آپ لوگوں کے یہاں بھی ہوگا جب کسی کی شادی ہوتی ہے نہیں کسی کی شادی ہوتی ہے تو دروازے میں آواز کی جاتی ہے کہ کل فلاں کے بیٹے کی شادی ہے تو لالا سے کہہ لیتے ہیں کہ لالا آپ فلاں کے مہمان ہوں تو جب اس نے دے دیا کہ لالا آپ میں مانو گے تو فیملی از ناٹ انکلوڈیڈ, فیملی از ناٹ انکلوڈیڈ. اور اگر اس نے فیملی کو بلایا ہے تو پھر کہتے کہ لالا سالم آپ لوگ بلا کے میں مانو, تو سالم کا مانی ہو کہ فیملی از انکلوڈیڈ اپ ٹو اے بیبی آف 1 year or 6 months or something like that. You can tax him also. اس بیبی کو بھی لے جا. لیکن امریکہ میں یہ مسئلہ نہیں, امریکہ میں تو کسی کو دعوت دے دی تو فیملی آ جائے گی, اس لیے تو وہ آپ لوگوں کا جو بیلا آپ نے افطار کر دی وہ کیا حشر ہو گیا تھا. ہاں پھر تو آپ لوگوں کو اعلان کرنا پڑا کہ برادر سیم ہنگامہ ہو گیا تھا آپ سے, آپ بھی ہنگامے میں شامل تھے, آپ نہیں تھے کیوں نہیں, اچھا آپ یہ کام نہ تو آپ اس میں تو ہوں گے دعوت میں تو ہوتے, کیونکہ اس میں سارے تھے, سارے تو کیا تھے بھائی, انہیم سے لوگ آئے, کسی نے سن لیا تھا کہ وہاں پہ دعوت ہے تو سارے لوگ ہیں, اس کی قیامت برپا. یہ تبھی تو پھر ہمارے ہوش ٹھکانے لگ گئے کہ ہم نے کارڈ کو کنٹرول کر دیا, تو مصیبت ہے یہ کون کنٹرول کرے گا ہزار لوگوں. ونادى نوح ربا فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق, آپ کا وعدہ سچا ہے, وانت حاکم الحاکمین, اور آپ مضبوط حکمران ہے, کیونکہ آپ کا قانون تو کبھی امینڈیڈ نہیں ہو سکتا, کوئی اس کو مٹائی بھی نہیں کر سکتا. حاکم الحاکمین کا معنی یہ ہے کہ یو ہیو آل دا رائٹ ان یور اون ہینڈ, نو باڈی ایس کین موڈیفائی اور امینڈ دی لاز گیون بائی یو آر دا ڈگری آر ڈیسیزن, یور ڈیسیزن اینڈ ڈگری از انچیلنجبل ان کورٹ آف لا. تو اس کو کہتے ہیں حاکم الحاکمین. قال يا نوح, اللہ نے کہہ دیا او نوح, انه ليس من اهلك, یہ آپ کے فیملی میں, ہی از ناٹ کاؤنٹڈ ان یور فیملی. اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ آپ کے فیملی میں اندر ہے, نو, انه ليس من اهلك, ہی از ناٹ کاؤنٹڈ ان یور فیملی, آپ کے فیملی میں میں نے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا, انه ليس من اهلك, انه ليس من اهلك, انه ليس من اهلك, کیا ہو گیا جی, آئی ڈونٹ نو اینیتھنگ اباؤٹ دس کائنڈ آف تھنگ. Only Allah subhanahu wa ta'ala knows that there something happened there. Ye nahi hai mera beta, ye to meri biwi se paida. Allah kareem ne farmaya, I'm not talking about genes, I'm not talking about genes, genes are yours, I'm talking about his faith and belief, his faith and belief is otherwise. Wo dusra rasta reh chuka hai, to sirf genes ka kya karte hain, haiwanon ke genes bahut sare cheezon ke sath mushtarak hote hain, koi family kai hoti hai, sahi, so it means ke family, this is based upon faith and belief. Ye aapne bhi kaise hui hogi, ye pehle badi thi ke hai ye bhai logon ka kya faith aur belief hai, Allah taala hamare musalmanon par bhi rahe, wo bhi yahan aake harz arkan mein makraf namaz karte harz ha harbuda harbude ko dekh kar rang ko bhai uska rang zara zyada pukhta ho jata hai, wo dusre wale ka nakal wala ka zyada pukhta ho jata hai, hamara zara zyada, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو رنگ سے گوڑے لگتے ہیں, ہم ذرا اپنے کوالٹی کسی بھی امریکن دکھائے دکھائے, تو یہ ہم ذرا پھر آگے چلے جاتے ہیں. اس طرح وہ ہمارے کچھ لوگ عرب دنیا میں آ جاتے ہیں تو وہ عربی لباس وہاں شروع کر کے, تو انہوں نے طریقہ بھی دیا تھا, کیونکہ وہ عربوں کا وہ سنبھالنا تو بڑا مشکل کام ہے, وہ بھی ایک جاب ہے, اور پھر وہ دوسری چیز بھی لگا رہے تھے, صحیح, تو اس کا بھی صحیح طریقہ نہیں آتا, ٹھیک. وہ عرب کچھ لوگ مجبوری سے بھی عرب بن جاتے ہیں, وہاں دبئی اور ابو ظہبی میں وہ کسی بھی اس میں کیا کہتے ہیں, ہاں نہیں, شپ میں جب آ جاتے ہیں چوری چپے, ہاں مرچنٹ نیوی میں جو آ جاتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں, ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہوتے نہیں اور کوئی ادھر کام کرتے رہتے ہیں چوری چپے سے, تو وہ بازاروں میں گھومنے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ عربی لباس پہن لیتے ہیں تاکہ پولیس والوں کا شک نہ گزرے کے فار میں, پھر تو وہ چیک کریں گے بھائی آپ کی وہ آئی ڈی کدھر ہے, آپ کا کاما کدھر ہے, کاما کہتے ہیں آئی ڈی کدھر ہے, آئی ڈی تو اس کے پاس ہوتی نہیں, صحیح, تو ایک تا اس نے اس طرح بنا دیا تھا, پاکستان نے بنا دیا تھا, اچھا وہ راستہ بھول گیا, ایک دوسرا آ رہا تھا اور وہ بھی عربی لباس میں تھا, یہ بھی عربی لباس میں تھا, جس نے کہا شاید یہ عرب ہے, حالانکہ وہ بھی پاکستان کا اپنا وہ لباس بنا چکا تھا. صحیح, تو اس نے اس سے کہہ دیا تھا عربی سمجھ کر کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو اسے بھی تو کچھ نہیں آتا, تو اس نے کہہ دیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قال یا نوح, اللہ نے کہہ دیا او نوح انہ لیس من آلک, یہ آپ کے فیملی میں, ہی از ناٹ کاؤنٹڈ ان یور فیملی. سم آف دی مفسرین دے ہیو ریٹن رانگ کہ موسیٰ علیہ السلام کی خاتون خائنہ تھی, یہ خیال کر چکی تھی, نو شی واز ناٹ خائنہ آف دیٹ ٹائپ آف تھنگ آف ایڈلٹری اور فارنیکیشن. نو پیغمبر کی غیرت کی چیز نہیں برداشت کرتی, پیغمبر کی غیرت کی چیز کو نہیں برداشت کرتی, شی واز ناٹ این امریکن. بس آ رہی وہ جب اللہ کریم فرماتے ہیں خانہ تھا ہونا, وہاں پہ ابن عباس نے فرمایا تیرے اعتقاد, حضرت نوح کی بیوی اور حضرت نوح کی بیوی وہ خائن تھی اعتقاد کے حوالے سے کہ وہ بلیف نہیں کرتی تھی. ان کے میسج آپ دیا کون حق ہے, تو یہ سب سے بڑی خیال ہے. انہ ہو عمل غیر صالح, کیونکہ اللہ نے فیملی میں نہ ہونے کا وجہ خود بیان کر دیا, فیملی میں نہ ہونے کا وجہ خود بیان کر دیا. اگر وہ مسئلہ ہوتا تو پھر اللہ کریم کبھی بھی پردہ نہ ڈالتا, کیونکہ جب اللہ کا غصہ آ جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے. آپ ذرا نکالیں سورہ القلم ولید ابن مغیرہ, حضرت خالد کا والد, لیکن بڑا پکا بدماش تھا, پکا حرامی تھا ولید ابن مغیرہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سخت مخالف تھے اور بہت بڑے جاگیردار اور سرمایہ دار اور بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑے. 14 تو اس کے بیٹے تھے اور ہر ایک بیٹے کے پاس پتہ نہیں کتنے کارندے تھے, کتنے گھوڑے تھے, کتنی زمینیں تھیں, پورا یمن اور شام کنٹرول کر رہا تھا. اس لیے قرآن کریم نے اس کا ٹائٹل ذکر کر دیا سورہ المعارج کے اندر, وحید فذرنی ومن خلقت وحیدا فذرنی ومن خلقت وحیدا. وحید ایسی چیز کو کہتے ہیں جو یونیک, یونیک اور بے مثال ہو, اس کا کوئی ایکول نہ ہو, تو اسے کہتے ہیں وحید. تو اللہ کریم کو جب غصہ ہے تو پیغمبر سے کہہ دیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, فذرنی ومن خلقت وحیدا, چھوڑیے اس وحید کو میرے لیے. جب اللہ کہہ رہے تھے کہ چھوڑیے اس کو میرے لیے, یا سبحان اللہ, اللہ بچائے. جب اللہ کو یوں غصہ آ جاتا ہے کہ آدمی کو پن پوائنٹ کر جاتا ہے, یا کسی قوم کو پن پوائنٹ کر دیتا ہے, ہائی لائٹ کر دیتا ہے کہ میرے اپنے بیڑا فرق کر دیں, تو اللہ کریم نے اسے ہائی لائٹ کر دیا. پیغمبر سے کہیے فضل نہیں چھوڑے مجھے, وہ من خلق تو وحید ہے, اس وحید کو چھوڑے مارے. پیچھے اللہ نے کہہ دیا اچھا میں نے اس کے ساتھ احسان کر دیا, کہتا قاری صاحب اللہ نے آگے سورہ المدثر کے اندر, آپ ذرا نکالیں بس اسی پارے میں ہی مزمل کے بعد دیکھ لیا. ذرنی آیت نمبر 11, اللہ کریم فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سٹریس میں آئے, کیونکہ ولید ابن مغیرہ نے بڑی توہین کر دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, برا بھلا کہہ دیا, برا بھلا کہہ دیا. خدا بندہ اب یہ عمر کا بوڑھا, یہ بوڑھا تو میرا جینا تو اوپر کر دیا, سارے بوڑھے جو تھے بیٹیوں پر بھی اور بوڑھا تھا. We are not talking about four, three Buddhas or four Buddhas. We are talking about the Buddhas of Mushrikeen in Makkah. Are you told that? Huh? Huh? So, wo Buddha, wo bade shaitan Buddha. Kufr mein pukhta ho gaye the, pakke ho, pak gaye the kufr. Hazur e Salat Waslam ne ek baar farmaya, usi tum pe shubhane se hai. Oh, mere sahaba. Main aapko ek wasiyat kar deta hoon ki jawanon ki behtri hamesha soch liya kar. Youth group ke mutalliq. Youth group ke mutalliq. Because they are the people they will go the ram se other right, you will take huzur e salam ne tumhe usi kum bis subane kaha aur farmaya achhi tarbiyat de di fa innahum araqu afaka, unke qalb o dimag zarkhiz hote hain. Aapne achhi tarbiyat de di to that is not tarbiyat only of a single person, aapne jamaat ko train kar diya. Now he will convey, now he will, ye hum jo hai youth group ko zyada zor de rahe hain, zyada zor de rahe hain. Sunday se to humne وہ فیمل یوتھ گروپ کا کلاس بھی شروع کروا دیا, اور دیٹ واز اوور کراؤڈیڈ اور وہ کہتے کہ ٹائم کیا رکھا میں نے کہا ٹائم تو ہے نہیں میں نے کہا 50 منٹ تو میں نے لگا دیا اس نے کہا 75 منٹ ہونے چاہیے کیونکہ وہ وہ خواتین جو ہوتی ہیں جن نسبت اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی خام خیالی بن رہا ہے شعور ان کے ہوش ٹھکانے نہیں لگ جاتے کہ میں نے ان کا بیڑا غرق کرنا ہے تبھی تو سارے دروازے کھول رہے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی وصحابہ اجمعین اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فاللہ خیر چوری صاحب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اب سورت کے ابتدا میں اللہ کریم نے فرمایا کہ مومن کامیاب ہو چکے ہیں اور پھر مومنوں کے 7 صفات اللہ کریم نے شمار کیے اور ان 7 صفات کا نتیجہ بھی بتا دیا اولئک هم الوارثون اور میں آپ کو لے گیا تھا 2 مزید جگہوں پر بلکہ 3 جگہوں پر سورہ رعد سورہ الفرقان اور سورہ المعارج اب بعد ازاں اللہ کریم نے انسان کی تخلیق کا ذکر شروع کر دیا اور تخلیق انسان کے 7 مدارج بیان فرمائے یہ انسان اصلاً تو مٹی سے پیدا کیا گیا اور بعد ازاں وہ نطفے کی شکل میں جنریشن ٹو جنریشن منتقل ہوتا رہا تو ایک مٹی دوسرا نطفہ تیسرا علقہ چوتھا مضغہ پانچواں عظام ایک ولا نیچے دیکھ آیت نمبر 12 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ایبسٹریکٹ مٹی کے ایبسٹریکٹ سے اسی کے کریم سے اسی کے نیوکلس سے ہم نے پیدا کر دیا ایسا نہیں کہ اللہ کریم نے کوئی کیچڑ مچڑ ڈال دیا اور آدم کو پیدا کر دیا بہت بڑی محنت کروائی گئی 40 سال تک وہ کیچڑ کا خمیر بن رہا تھا اور پھر اس سے نیوکلس نکالا گیا سورہ دہر پیش کی میں آپ کو لے گیا وہاں پہ اللہ کریم نے ایک آیت میں پہلی والی خلقت اصل کی اور دوسری آیت میں دوسری والے خلقت نسل ایک تو ہم کہتے ہیں عربی میں خلقت الاصل اور دوسرے کہتے ہیں خلقت النسل تو لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين یہ خلقت الاصل ہے اور ثم جعلناه نطفة في قرار مكين یہ خلقت النسل کہ روٹ کیسے پیدا ہوا وہ مٹی سے اور اب جنریشن کیسے چل رہا ہے وہ اسی پروسیس سے چل رہا ہے تو جنریشن کیسے چل رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ سلال انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا ایبسٹریکٹ یا ترجمہ ہوگا نیوکلس تو یہ مٹی کے نیوکلس سے آدم علیہ السلام کا جسد خاکی بنایا گیا اور پھر ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ پھر میاں بیوی کا پانی زائگوٹ کا شکل اختیار کر گیا جسے قرآن کریم نے سورہ دہر کے اندر نطفہ امشاج کہہ دیا نطفہ امشاج جب وہ سپرم وہ ایگ کے اندر داخل ہو جائے تو اسے کہتے ہیں نطفہ امشاج صحیح ایک نیز کہ اللہ گائنی کو کتا جانتا ہے کیوں فاروق اور یہی چیز تھی ایک سکھ گائنی اسپیشلسٹ مسلمان ہو گئے تھے اس نے کہا میں نے جب یہ آیتیں پڑھی میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک انیجوکیٹڈ الٹریٹ پرسن تھے جس کو کوئی پتہ نہیں تھا میڈیکل فیلڈ کا اور پھر خصوصاً گائنی کا اور وہ بالکل ٹو دی پوائنٹ بتا رہا ہے اٹ مینز ہی واز انفارمڈ بائی کہ اسے اطلاع دے دی گئی کہ یہ اپنے سے نہیں کہہ رہا کائنات کا خالق اسے بتا رہا ہے تو پہلا ایسا من سلالۃ من طین دوسرا ثم جعلناه نطفة زائغوت 40 دن کے لیے ثم خلقنا النطفة علقة کلاٹ CLOT کلاٹ اور علقہ یعلقو علقا اس کا معنی ہے لٹکنا اس کا معنی ہے لٹکنا وہ جو فروزن بلڈ تھا وہ رحم کے سائٹ کے ساتھ چپکا ہوا تھا اس طرح لٹکتا تھا وہ فروزن بلڈ وہ اس طرح لٹکتا رہا, تو اللہ کریم نے اسی کے لیے لفظ ہی کے لیے حالہ لٹکنے والے ہوں. کمال کر دیا, جیسے اللہ لفظ ایک کہہ دیتا ہے پورا فلسفہ سمجھا دیتا ہے. جو صاحب آپ سوال جی پڑھ دیں, اچھا لیکن اب بھول گئے. اچھا یہ پروسیس آپ کو, یہ پروسیس تو عرب کو یاد ہے صحیح, یہ تو ایکسلریٹڈ پروسیس ہے, عرب کو نہیں جانتے. سفیر بھی جانتا ہے, ایکسلریٹڈ پروسیس ہی بھی جانتا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة لٹکنے والا فروزن خون, فخلقنا الغلقة مضغة ٹکڑا گوشت کا, فخلقنا المضغة عظاما سکیلٹن مکمل باڑی, فخلقنا المضغة عظاما سکیلٹن بنا دیا. پانچ, فکسونا العظام لحما اس کو گوشت اور پوست پہنا دیا. چھ, ثم انشانا خلقا آخر پھر نوع انسانی کو جو شکل صورت میں نے دی ہے, اللہ کریم فرماتے اس کی تو بات ہی کچھ اور. خلقا آخر شیخ مرحوم نے فرمایا اس کی تو بات ہی کچھ اور, کیسی صورت میں نے مخلوق میں کسی کو نہیں دی صحیح, یہ خوبصورت شکل یہ میں نے فرشتوں کو بھی نہیں. تو یہ سات ہو گئے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سات مدارج سے تشکیل دینے والا انسان اگر سات آسمانوں, سات زمینوں, سات سمندروں, سات اقالیم ارض اور زمین کے اقالیم کے مالک اور خالق اللہ جل وعلا شانہ کو فالو کرے تو وہ سات جنتوں کا وارث بن جائے گا اور جہنم کے سات طبقات سے محفوظ ہو جائے گا. لہا سبعت ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جہنم کے طبقات بھی میں نے سات بنا دیے ہیں. تو سات کی عادت دیٹ از لکی, دیٹ از لکی, بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ اف سم مور ول گو ادر وائز. Yes, subhanallah. So that is an unlucky process. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us. اسی کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ میں نے آپ کے اوپر فرشتوں کے سات راستے آسمانوں کے نام سے پیدا کر دیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ, اور ایک مفسر نے کہہ دیا کہ اسپیس کی بات ہو رہا ہے, اسپیس کی بات ہو رہی ہے, سبح طرائق کہ اسپیس میں فرشتوں کے جو فری ویز ہیں دیز آر سیورن اسپیس میں بھی لائن ہوتے ہیں. اگر آپ ایئر کرافٹ کے کاک پیٹ میں چلے جائیں, کاک پیٹ میں چلے تو آپ کو کمپیوٹر سب کچھ بتا لے گا, وہ سارے روڈ بتا لے گا سارے لائن, اور اسی روڈ سے اگر کوئی ایئر کرافٹ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو کنٹرول ٹاور سے اسے وارننگ دے دی جاتی ہے. مجھے تو ایک پائلٹ جو تھا یہ سارا پروسیس نے سمجھا دیا, اس نے سمجھا دیا پی اے کے پائلٹ نے پاکستان سے لے کر پیرس آتے ہوئے, اس نے مجھے کاک پٹ میں بٹھایا, پورا پائلٹ بنا دیا. میں نے میرا دل چاہا کہ ابھی مجھے دے دیں, میں نے کہا کہ یہ ہوا میں تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا. اس نے کہا نہیں, بس یہ جب اپنی الٹیچیوڈ لے لے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا, صرف اس کی زبان سیکھنی, کیونکہ کنٹرول ٹاور والے جب آپ کو کہہ دیں گے کبھی کبھار وہ کوڈ ورڈ استعمال کر دیں, سو یو مسٹ نو آل اباؤٹ دا کوڈ ورڈ آف دا ایئر کرافٹ. اور اس نے انٹینشنلی جب جدہ اسے کنٹرول کر رہا تھا جدہ, تو اس نے انٹینشنلی ایک ٹرن لے لیا اور مجھے دے دیا وہ ایک فون کہ آپ لگا دیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیویٹ ہو گئے. میں نے کہا وہ کنٹرول ٹاور والا کہہ رہا ہے کہ آپ ڈیویٹ ہو گئے, تو آپ نہ لائن دیں صحیح. تو اس نے کہا اگر میں لائن نہ لے لوں اور دوسرا وارننگ دے دے, تیسری پھر وارننگ نہیں ہوتی. میں نے کہا تیسری پھر کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ تیسری سعودیہ کا فوجی طیارے دو آ جائیں گے میرے اوپر صحیح, اور مجھے بائی فورس وہ لینڈ کروا دیں گے, بائی فورس لینڈ کروا دیں گے. دیٹس دا پروسیس. اگر دو بار آپ کو وارننگ دے دی گئی تو اٹ مینز کہ یہ کوئی جاسوس تیار ہے. میرے خیال میں آپ نے اور ہمارے تیسرے مولوی صاحب نے کوئی مشاورت کی کہ جب میں نہیں آؤں گا تو آپ حاضری دیں اور جب میں آؤں تو پھر آپ لیٹ آتے رہیں. یہ دیکھیں ایک مولوی صاحب ابھی آیا, دوسرا مولوی صاحب ابھی باتھ روم میں جا رہا ہے صحیح. اس نے کہہ دیا تھا وانزلنا من السماء ماء بقدر 18 وانزلنا من السماء, اور نازل کر دیا ہے ہم نے من السماء اسپیس سے. سما لغت میں اور لٹرلی آسمان, کسی خاص باڑی کو نہیں کہتے. کبھی کبھار اس سے خاص باڑی مراد ہوتی ہے, کبھی یہ کلاؤڈس کے معنی میں, اسپیس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. سما ادا ہماری مسجد کے چھت کو بھی لغت عربی میں آسمان کہا جاتا ہے. صحیح, تو یہ آپ کانٹیکسٹ سے معلوم کریں گے کہ وچ ٹائپ آف آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ٹاکنگ اباؤٹ. کہ یہ اس آسمان کی بات تو نہیں کر رہا جس کے متعلق ہم کہتے ہیں سبع سماوات کے سات آسمان ہیں. نہیں بھائی, یہ اس آسمان کی بات نہیں ہو رہا ہے, بلندی کی بات ہو رہی ہے. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی, یہ بلندی کی بات ہو رہی ہے کلاؤڈس کی. وانزلنا من السماء ماء, نازل کر دیا ہے ہم نے من السماء بادلوں سے, ماء پانی, بے قدر اس کے دو معنی ہیں. ایک قدر کا معنی ہے اسپیسیفک لمٹ. آئی ٹولڈ یو کہ اللہ کریم نے فرام دا ویری بگننگ بہت ساری چیزیں ٹو اے اسپیسیفک لمٹ پیدا کر دی, اور اللہ کریم کبھی اسے انکریز نہیں. اب پہلے دن سے اللہ نے جتنا پانی بنا دیا ہے اس میں ایک بوند اور قطرہ اضافہ نہیں کر, ایک قطرہ اضافہ, وہی پروسیس سے ریسائکل ہو رہا ہے. صحیح, وہی پروسیس ریسائکل ایواپوریشن, اور ویپر اوپر چلے جاتے ہیں. اور صحیح, یہ ستی کو یاد ہے سب کچھ. صحیح ہے, ہاں. وانزلنا من السماء ماء بقدر, اور نازل کر دیا ہے اپنے آسمان سے ماء پانی بقدر. اسپیسیفک لمٹ آر ٹو اسپیسیفک لمٹ, ایک اور دوسرا. وانزلنا من السماء ماء بقدر, اور نازل کر دیا ہم نے آسمان سے پانی بقدر. کنٹرولنگ ویری امپورٹنٹ, یہ کنٹرولنگ اتھارٹی اللہ تعالیٰ ہے. جس وقت تک وہ چاہے وہ پانی گرتا رہے گا, جب وہ چاہے ود ان اے منٹ ایوری تھنگ از گون. ویسے کہتے ہیں ماں ان بے قدر ہیں, کہ کہیں آپ کو یہ مینز یہ شبہ پیدا نہ ہو جائے کہ کوئی کلاؤڈز یہ بہت پرانے اور بوسیدہ تو نہیں ہوئے, پتہ نہیں یہ بند کیسے ہو جائے. اللہ کریم نے فرمایا بے فکر رہے, ماں ان بے قدر ہیں, یہ میں کنٹرول کر رہا ہوں. صحیح, میرے پاس اپنے بٹن ہیں, دبا رہتا ہوں پانی آ جاتا ہے, دبا رہتا ہوں بس ایک دم تھم جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں ماں ان بے قدر ہیں, اور پھر جو پانی برسا دیتا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کیسا نظام میں نے بنا دیا ہے. کچھ تو بے کر اوشن اور دریا اور ندی نالوں میں چلے جاتے ہیں, اور کہ میں زمین کے اندر ابزارو کروا دیتا ہوں. جیسے کہتے ہیں اسکناؤ فی الارض, جیسے کہتے ہیں اسکن. ویسے ہمیں مسلمان سائنسدان چاہیے جو قرآن کریم کی سائنٹیفک اسٹڈی کروا رہا ہے. کیا خیال, کیونکہ ہم تو صرف فنڈامنٹلس جاتے ہیں, جانتے ہیں اس سے آگے تو جانتے نہیں. تو اگر کوئی سائنٹسٹ ہمارے پاس ہوتے تو ہم ان سے متعلقہ فیلڈ میں پھر بات کرواتے کہ بھائی آپ یہ ہمیں سمجھائیں کہ واٹس دا پروسیس دی ارینج, کیونکہ یہ تو بادشاہ کا کلام ہے. بادشاہ تو اتنے ڈیٹیلز نہیں کہتا, وہ تو معمولی سی بات کر جاتا ہے. ہمارے تھے ضیاء الحق صاحب, ضیاء الحق صاحب, ویسے وہ نام و نمود کے بڑے قائل تھے. کبھی سائیکل پر سواری کر رہا ہے, صحیح, اور اخبار میں آیا کہ سائیکل پر جس دن اس نے سواری کی تو وہ جو گاڑیوں میں جاتا ہے اسی سے خرچہ ٹرپل آ گیا تھا. اس لیے کہ پورا رول پری اور اسلام آباد پورا آرمی سے بھرا پڑا تھا کہ جنرل صاحب سائیکل پر جا رہا ہے. یا سبحان اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہیں مسلمانوں کو ہوش کب آئے گا. سائیکل کی قیمت بڑھ گئی. اچھا, وہ دوسرے تھے ایک ہمارے مجذوب قسم کے وزیر اعظم, تو اس نے کہہ دیا کہ سارے آفیسر نے سوزوکی گاڑیاں استعمال کر لی, اس لیے کہ تیل کا خرچہ زیادہ ہے, تیل کا خرچہ. اور موٹر سائیکل والے وہ کیا استعمال کریں, وہ ہیلمٹ استعمال کریں. اچھا, بعد میں پتہ چل گیا کہ اس کی پارٹنرشپ کی ایک کمپنی کے ساتھ وہ ان دونوں چیزوں کو فروغ کروانا چاہتا تھا. انا للہ, ہمیں اللہ تعالیٰ منافقت سے بچائے, منافقت سے اللہ بچائے. اسے کہتے ہیں دھوکہ, فراڈ. یخادعون اللہ والذین آمنوا. فاسکناہ فی الارض, ہم نے بسایا اس پانی کو زمین کے اندر. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, اور ہم عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, اس پانی کے چلانے کو کنٹرول کرنے والے, کہ جو ہم ندی نالوں کے ذریعے اوشن میں لے جاتے وہ بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں, جو زمین کے اندر ڈال دیتے تو رگوں کے اندر بھی ہم کنٹرول کرنے والے. ایک ترجمہ یہ, دوسرا ترجمہ. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, اور ہم اسی پانی کے ختم کرنے پر اور لے کر چلے جانے پر, کہ آپ کو ملے نا, یہ کنٹرول بھی رکھتے ہیں, جب ہم چاہیں تو پانی ختم ہو جائے گا. آپ ذرا نکالیں سورہ ملک, دیکھ لیا بالکل آخری آیت دیکھ. قل آپ دے دیجئے او پیغمبر, ارأیتم ذرا بتا تو دیجئے, صحیح بتا تو بتائے تو صحیح. ارأیتم کا معنی یعنی لفظی معنی تو اس کا یہ کہ آپ نے دیکھ لیا ہے, یہ دیکھنے کی بات نہیں ہوتی. قل ارأیتم ذرا بتاؤ تو صحیح. قل آپ دے دیجئے ارأیتم ذرا بتاؤ تو صحیح. ارأیتم کا لٹرل معنی ہوگا ہیو یو سین, ہیو یو سین. یہ جو ارأیتم کا حمزہ ہے, ارأیتم میں پہلے حمزہ ہے, الف ہے, الف ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, اسے کہتے ہیں کوسچن مارک, اسے کہتے ہیں کوسچن مارک. یہاں کوسچن مارک کہتے ہیں, پاکستان میں کہتے ہیں سائن آف انٹروگیشن, وہاں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے سوالیہ نشان. تو یہ ارأیتم یہ حرف ہے سوالیہ, اسے کہتے ہیں عربی گرامر میں حرف استفہام. کیا کہتے ہیں؟ حرف استفہام. ٹو نو Somebody is asking you to know. تو اللہ کریم فرماتے ہیں قل آپ کے دیجئے ارأیتم ذرا بتاؤ تو صحیح. یہ اس کا لٹرل معنی نہیں, ٹیکنیکل ہے. کیونکہ لفظ کے کبھی دو قسم کے معنی ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں لٹرل میننگ اور دوسرا ہوتا ہے ٹیکنیکل میننگ. ٹیکنیکل میننگ اے ٹرم یوزڈ ان اے اسپیسیفک لینگویج, اصطلاح جسے ہم کہتے ہیں, اصطلاح ٹرمینالوجی. قل آپ, لیکن ٹرمینالوجی اتنا اتنا طویل لمبا لفظ یعنی آپ لیکچر میں استعمال نہیں کر سکتے. ایز اے ٹرمینالوجی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. سو یو کین سے دی ٹیکنیکلی اٹ مینز, وائل لٹرلی اٹ مینز. آسانی سے لوگوں کے ذہن میں آ جائے. قل آپ دے دیجئے ارأیتم ذرا بتائے تو صحیح. ان اصبح ماؤکم غورا, اگر ہو جائے ماؤکم آپ لوگوں کا پانی غورا, گہرائی میں چلا جانے والا. گہرائی میں مینز آپ کے پاس کچھ نہ ہو کہ وہ نکال سکے. اگر آپ کا یہ پانی جو آپ نکالتے ہیں اور پیتے ہیں, اگر یہ پانی زیادہ گہرائیوں میں چلا گیا تاریکیوں میں, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ, تو کون ہے یاتیکم کے لیے آئے آپ کے لیے بِمَاءٍ مَعِينٍ. مَاءٍ مَعِينٍ سافٹ ڈرنکس, میٹھا پانی. مَاءٍ مَعِينٍ کمانا میٹھا پانی. کون آپ کو میٹھا پانی لا کے دے گا؟ سمندر والا تو پی نہیں سکتا کیونکہ اس کی تو فلٹریشن نہیں ہو چکی. جو زمین کے اندر چلی جاتی ہے وہ فلٹر ہو جاتی ہے, زمین کے اندر چلی جائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر فلٹرڈ واٹر میں تاریکیوں میں لے گیا تو کون پانی لائے گا؟ تو ایک کافر بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا تاتینا بالقوس والمعادل. اس نے کہا یہ محمد کیا کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ہمارے پاس جو کدال ہے, زمانے میں کدال ہی تھے, بورنگ کا مسئلہ نہیں, یہ نہیں تھا یہ زیبرا کی طرح. وہ جو تیل نکالتے ہیں وہ ڈرلنگ مشین, تو یہ تو نہیں تھا وہ ان کے ڈرلنگ, تو وہ کلنگ اور کدال اور بیلچے اور یہی چیزیں. تو اس نے کہا تاتینا بیال فوس اور محاول, یہ ہمارے پاس جو بیلچے ہیں اور جو کدال ہیں, فوس یہ کہتے ہیں اس کو, کدال اور محاول یہ اس کے شاول عربی میں. تاتینا بھی الفوس اور محاول, ہمارے کلنگ اور ہمارے کدال اور ہمارے بیلچے یہ لے آئے. صحیح, تو بیٹھے بیٹھے اللہ کریم نے جبریل امین سے کہہ دیا کہ میرے نبی کو بتا دے, میرے نبی کہ میں نے اس کے آنکھ کے پانی کو خشک کر دیا. اسے کہتے ذرا کدال لگا کر یہ ایک قطرہ تو لے آئے. فذهب ما اعین, جبریل امین آئے رسول پاک سے کہہ دیا کافر یہ بکواس کر رہا ہے, اس کی ایک آنکھ کی نظر چلی گئی اور اس لیے چلی گئی کہ ایک قطرہ پانی تو اللہ نے ڈرائی کر دیا. تو سب سے پہلے تو یہ اپنے بدن کے اندر ذرا کدال لگائیں. صحیح, جسے کہتے ہیں معجزات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ میرے پاس ایک عربی دوست نے وہ دے دیا کہ ویب سائٹ سے نکال دیا ہے. ویب سائٹ عرب کا کوئی شیخ ہے بہت بڑا, وہ ٹھرکی آ گیا ہوتا اور ابھی جو آیا تو اس نے ایک سپیچ دی کہ جس وقت یہ زلزلہ آ رہا تھا ترکی کا جو مہلک زلزلہ تھا, تو اس وقت ان کے فوجی جنرل جو ہے بے دین, تو تو وہ بیدین وہ یہودی لڑکیوں سے رقص کروا رہے تھے, کیا کروا رہے تھے, اور ننگی لڑکیوں سے رقص کروا رہے تھے. اور ایک جنرل نے ایک اپنے سے نیچے جو اس کا ہوتا ہے کوالدار یا صوبے دار ٹائپ کے, اس سے کہہ دیا کہ آپ ذرا قرآن کا نسخہ لائیں. تو اس نے قرآن کا نسخہ لے آیا, صحیح, اور اس نے قرآن کے نسخے کو پاڑ کر وہ لڑکیوں کے قدموں میں ڈال دیا, صحیح, اور ایٹ دا سیم مومنٹ دیٹ واز جو حادثہ ہو گیا, اور یہ اسی خطے میں ہو گیا جہاں پہ یہ واقعہ ہو چکا. اللہ کبھی کبھار جب آدمی اللہ کی غیرت کو چیلنج کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. Yes. They couldn't even find any machinery, anything on the ground there. They couldn't find it yet. They're still searching. تو واپس اپنے سبق پہ. فان شانا لکم بی جنات من نخیل و انعاب, ہم نے پیدا کر دیا آپ کے لیے بھی اس پانی کے ذریعے جنات الباغات, من نخیل کھجور کے, وہاں نابل اور انگور کے, لکم فیہا فواکہ کثیرۃ آپ کے لیے اسی میں ڈھیر سارے پلے, وملھا تاکلون اور وہی آپ کھاتے رہتے ہیں, وشجرتن اور ہم نے اگایا, وشجرتن اور ہم نے اگایا شجرتن مبارک, شجرتن اس میں تنویر برکت کے لیے عظیم درخت ہم نے اگایا. دیکھیے زیتون کو اللہ کریم نے عظیم درخت کہہ دیا, زیتون کو اللہ کریم نے عظیم درخت کہہ دیا, کھجور کو اللہ کریم نے مبارک درخت کہہ دیا. اب ذرا نکالے سورہ نحل, اسی میں سورت نمبر 16. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ, ابھی میں نے نکالا نہیں, یہ آیت نمبر 74 ہے. نہیں, وہ نہیں, یہ صورت میں آپ نہیں جانتے, الم ترا کیا آپ نہیں جانتے, جسے ہم کہتے ہیں رویت قلبی, کیا کہتے ہیں, رویت دو قسم کے ہوتے ہیں, دیکھنا دو قسم کا ہوتا ہے, تو رویت بصری آنکھوں سے دیکھا جانا, دوسرا ہوتا ہے رویت قلبی جس کی تعبیر ہم عقل سے کرتے ہیں. تو الم ترا اللہ تعالیٰ حیوانوں سے بات نہیں کر رہا, انسانوں سے بات کر رہا جو عقل مند, کیا آپ نہیں جانتے, آپ کھجور کو دیکھتے نہیں. الم تر کے پدر بلّہ مثلا کلمۃ طیبۃ, کیسے بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی صفت, کا شجرۃ طیبۃ, یہ طیبہ اور بابرکت, طیبہ کا معنی بابرکت قسم کے شجرے کی طرح ہے, اور بابرکت شجرہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کھجور. تو اب اللہ کریم نے کھجور کو کہہ دیا شجرہ طیبہ, کھجور کہہ دیا شجرہ طیبہ, اس جگہ کو اس طرح رکھی ہے. سورہ نور پہ چلے جائیں, سورت نمبر 44 اور آیت نمبر 35. اللہ نور السماوات والارض, دیکھ لیا, اللہ himself is the light of the skies and the heavens, کیونکہ سارے کائنات اسی کے وجود کے ذرے. اللہ نور السماوات والارض, اور یہاں سے صوفیاء کرام وہ فلسفہ نکال دیتے ہیں وحدت الوجود, وہ نکال دیتے ہیں وحدت الوجود کا, کہ ہم اوست وحدت الوجود کا معنی کہ ہم اوست, دنیا میں جتنی ساری چیزیں ہیں اللہ ہی, نتنگ ایلس, اور تبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی چیز آپ کے نظر کو پائے حسن کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے، فوراً کہہ رہے اللہ کی، اللہ کے تخلیق کا شاہکار، فوراً کہہ رہے اللہ اکبر، اللہ کے تخلیق کا شاہکار، اس مخلوق کی کوئی صفت نہیں صحیح، بلکہ اس کی تو وجود بھی اللہ کے فیصلے کی مرہون منت ہے، اس کا یہ کمال بھی اللہ کے فیصلے کی مرہون منت ہے، صحیح. شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ الممکنات ما شمت رائحۃ الوجود، وجود اور ایگزسٹنگ انٹیٹی از اونلی دی انٹیٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی، آل ادر ایگزسٹنگ آر نان ایگزسٹنگ. وہ کہتے ہیں جتنے سارے کائنات ہیں ان کا کوئی خاک وجود ہے؟ جی صبح سویرے ہم نماز میں آ جاتے ہیں، وہ فلاں کا ہارٹ فیل ہو گیا چلا گیا، صحیح، فلاں کا زلزلہ آ گیا، اتنی دنیا تباہ ہو گئی، بلڈنگ بھی ختم ہو گئے، سو اٹ مینز کہ دیز آر نان ایگزسٹنگ، اور دس از نان ایگزسٹنگ باڈی، نہ باڈی، ایگزسٹنگ انٹیٹی از اونلی اللہ سبحانہ و تعالی. تو ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو آپ شیڈو آف وجود کہہ سکتے ہیں، یہ ایگزسٹنگ انٹیٹی کا اونلی ٹو میک یو انڈرسٹینڈ، کیونکہ اس کی کوئی شیڈو نہیں ہوتی، لیکن اونلی ٹو میک یو انڈرسٹینڈ یو کین سے دیٹ دس از اونلی دی شیڈو آف دی ایگزسٹنگ انٹیٹی. صحیح. اب آپ کی ایگزسٹنس تبھی کب ہوگی جب آپ کا تعلق ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہرگز نہ میرا داں کے دل زندہ شد بہش سب تست بر جریدے عالم دوائیں، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. دیکھیے ہندو کا شعر، کس کا شعر؟ ہندو کا، پنڈت ہری چند کا، پنڈت ہری چند کا شعر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. آدمیت کا غرض سامو مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا. آپ دیکھیں بلال اور عمار کو، غلام کالے کھلوٹے افریقہ، موٹے موٹے ہونٹ، گوریالے بال، کالا رنگ، حضرت عمر جیسے حکمران کے پاس ان دونوں میں سے جو بھی آ جاتا حضرت عمر فوراً اٹھ جاتا اور انہیں اپنی جگہ پہ بٹھا دیتا. حضرت عمار کے متعلق کہہ رہے تھے لقد اوذی فی سبیل اللہ ما اوذی احد مثلہ قط، حاضرین سے کہہ رہے تھے پتہ ہے میں اس آدمی کو یہ احترام کیوں دے رہتا ہوں؟ فرمایا انا امیرکم وھذا امیری، مملکت کا امیر المومنین میں ہوں، لیکن میرا امیر یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا یہ اور اس کے خاندان کو اتنا ٹارچر کیا گیا اللہ کے دین کے لیے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اس کے باپ کو شہید کیا گیا، اس کی ماں کو ابو جہل خبیص نے برچی ماری اور شہید کر دی، اور اس کو انگاروں پہ لٹایا گیا، انگاروں پہ، حتیٰ کہ انگار کے انگارے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چربی پگھلنے سے وہ بجھ جا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی حکمت نے یتیموں کو، محمد کی حکمت نے، اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا. وہ کیسا مولا کر دیا؟ معراج کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو بلال سے کہہ دیا کہ مجھے جب عالم مثال کی سیر کروائی جا رہی، کس چیز کی؟ Only to make you understand you can say کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی مووی دکھائی جا رہی، آخرت کی، یہ نہیں سٹار وار کی جو مووی دکھاتے ہیں، اب سٹار وار will happen or not but انہوں نے مووی دکھائی، لیکن قیامہ will happen، اور اللہ کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں مووی دکھائی، یہ these things will happen here. یہ آپ دیکھیں. تو حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہہ دیا کہ بلال مجھے جب جنت کی سیر کروائی جا رہی تھی تو میں آپ کے جوتوں کی آواز اپنے سے آگے سنتا رہا. جنت میں محمد سے بھی آگے میں آپ کی جوتوں کی آواز سن رہا تھا، کیا عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں جو آپ کو میرے سے آگے روانہ کر دیا؟ اس نے کہا میں توضا تو وضو اللہ صلی تو بھی رکھاتے ہیں، اللہ کے نبی میں مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی وضو کی ہو جو بھی وقت ہو، اور میں نے وضو کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دو رکعت نماز نہ پڑھی. جب بھی اللہ نے مجھے وضو کی توفیق دے دی، ڈزنٹ میٹر یہ صبح کے 9 بجے ہیں، 10 بجے ہیں، 11 بجے ہیں، 2 بجے ہیں، 3 بجے ہیں، لیکن میں نے جب وضو بنائی کیونکہ وہ باوضو رہتے تو میں نے ہر وضو کا شکریہ ادا کر دیا. جیسے کہتے تحیت الوضو، وضو کا شکریہ ادا کرنا، وضو کا کہ اللہ نے توفیق دے دی مجھے پیورٹی کا. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فعلیک، بلال یہی عمل ہے جس نے آپ کو اتنا بڑا مقام دے دیا، تو آپ لوگ بھی شروع کریں. صحیح. یہاں تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی بے وضو نماز کیسے پڑھیں؟ صحیح. وضو تو چھوڑیے, وہ کہتے وقت آ جائے بے وضو نماز کیسے پڑھیں. امریکہ میں یہ مصیبت لوگوں کو پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جگہ نہیں ہوتی, فلاں یہ ہوتا ہے, اور جی پاؤں کو کیسے دھوئیں. ہم کہتے ہیں بھائی آپ کا مسئلہ ہے, دیٹ از ناٹ اور پرابلم, دیٹس یور پرابلم, بٹ یو مسٹ میک وضو. جراب نہیں اتارتے, کچھ جوتا بھی نہیں اتارتے. اچھا, اور اس دن تو کسی نے کہہ دیا, پتہ نہیں آپ نے کہہ دیا, کس نے کہہ دیا, کہ ایک آدمی اپنے کوٹ پر اس طرح مسا کر رہا تھا. ڈرامہ ہے بھائی, لوگوں نے دین کا مسئلہ بنا دیا ہے. دیٹس ا میئر جوک. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نور السماوات والارض. اللہ دوسرا ترجمہ کہ اللہ کریم نور السماوات والارض, روشن کرنے والا ہے آسمانوں کا, والارض اور زمین کا. اب دیکھیے حضور نے الفاظ کہہ دیے کہ منور السماوات, جب نور کا ترجمہ کر دیا حضور نے فرمایا منور السماوات, کہ اس نے آسمان کو روشنی دی ہے اور اس نے زمین کو بھی روشنی دی ہے. تو ابن مسعود نے فوراً پوائنٹ آف آرڈر کہہ دیا, کیسا رہی ہے وہ کوشچن, نور السماوات بن نجوم فبی منور الارض. آسمان کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تو کم کمیں لگا ہے, یہ سورج ہے, یہ چاند ہے, ڈھیر سارے ستارے ہیں اربوں کربوں, تو لگا دیا روشن کر دیا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے زمین کو بھی منور کر دیا ہے. تو زمین کو کس چیز سے منور کر دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالفور اسے کہہ دیا نورہا بنور العلماء فالعلماء نجوم الارض. قرآن و سنت کے علماء یہ اللہ کے زمین کے ستارے ہیں, یہ رہیں گے تو روشنی ہوگی, یہ نہیں رہیں گے تو لوگ دھکے مارتے رہیں گے اور باقی لوگ دشکے لگ رہے ہیں لوگ. اس لیے کہ علماء نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں علماء سے وابستہ رکھے. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فزیشین اینڈ سرجن, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسکالرز آف قرآن اینڈ سننا, ناٹ پی ایچ ڈی. اللہ نور السماوات والارض. دیکھیے یہ علم جو ہے نا, یہ اس کا مزاج یہ کہ یہ اس طرح زمین پر بیٹھ کے حاصل کی جاتی ہے, زمین پر بیٹھ کے حاصل کی, یہ پرتکلف عمارات میں نہیں حاصل کی جاتی. آج بھی آپ پاکستان جائیں, جتنے سارے یہ قرآن سنت کے علوم حاصل کر رہے ہیں, یہ ایک ایک کمرے میں دس دس طالب پڑے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا کمرہ جس میں آپ کا وہ کیوبیکل ہوتا ہے, آپ کا کیوبیکل میں آپ سنگل رہتے ہیں, اسی میں دس دس طالب علم پاؤں پھیلائے بغیر رہتے ہیں. صحیح, صبح چائے ملتی ہے یا نہیں ملتی, کتاب اٹھا کر استاد کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. صحیح, رات دیر تک ریوائز کرتے رہتے ہیں, پھر وہ شیخ الحدیث بن جاتے ہیں, پھر وہ شیخ الحدیث بن جاتے ہیں, شیخ التفسیر بن جاتے ہیں. اللہ کریم ان کو سمجھ دے رہتا ہے قرآن سنت کے, کیونکہ جب تک آپ اصحاب صفہ والا طریقہ نہ اپنائیں وہ دین کے مزاج کے تقریباً خلاف ہے. اصحاب صفہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم کبھی 120 ہو جاتے, کبھی 200, کبھی 400 تک ہو جاتے. مسجد نبوی اس زمانے میں بہت مختصر تھا, اتنا سارا تو نہیں تھا, فہد نے اتنا لمبا کر دیا ترکی گورنمنٹ نے, اور پھر فہد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر کے سال اس کی ایکسٹینشن کروا دی تھی کہ یہ اب طالبان زیادہ ہو گئے. تو اصحاب صفہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ مسجد میں کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی اور مجھے غشی تاری ہو جاتی بھوک کی وجہ سے, تو لوگ میرے شارک کو رگڑتے کہ شاید بلڈ سرکولیشن سٹاپ ہو گیا ہے. وہ کہتے تھے پتہ نہیں بلڈ سرکولیشن سٹاپ ہوتا کہ نہیں, مجھے غشی تاری ہو جاتی بھوک کی وجہ سے. اور یہ لوگ للذین احصروا فی سبیل اللہ, اللہ کریم نے اسے انہیں کہہ دیا ہے احصروا فی سبیل اللہ, those who are seized and confined to the path of Allah سبحانہ وتعالی. They were مسجد arrest, not house arrest. یہ مسجد arrested لوگ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. حضور نے حکم دے دیا جہاد کا, انہوں نے اسلحہ اٹھا دیا اور جہاد نہیں تو سبق پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی مجھے کبھی کبھار روایت بھول جاتی, کبھی کبھار مجھے روایت بھول جاتی, آپ کا کوئی قول بھول جاتا ہوں. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے ہیں, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ اس وقت تک کسی اور صحابی کی روایات نہیں تھی سوائے عبداللہ ابن عمرو کی, کیونکہ وہ لکھنے والا تھا اور مجھے لکھنا نہیں آتا, تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث لکھتے رہتے اور مجھے لکھنا نہیں آتا, میں میمورائز کرتا رہتا. یا تو میں نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی نوید اور جاگ رہے ہیں. نوید سے میں نے اس دن کہہ دیا, ہم گاڑی میں جا رہے تھے, میں نے کہا نوید آپ جو سبق میں سو رہے ہیں, تو یہ کہتا ہے میں جب سو جاتا ہوں تو مجھے بات کی ٹھیک سمجھ آ جاتی ہے, کنسنٹریشن ہو جاتی ہے. ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی مجھے کبھی بھول جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے کہہ دیا آپ ہی اپنی چادر کو بچھائے, تو میں نے چادر کو بچھا دیا. حضور علیہ السلام نے چاروں کونوں سے اس کو جمع کر کے اس کی ایک گٹھڑی بنائی اور مجھے کہا کہ اٹھائے اور کندھے پر ڈال دے کہ اس میں بہت بڑا بوجھ ہے. میں نے کندھے پر اٹھا دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا فلا تنسى بعد ذلك, آج کے بعد میری کوئی بات آپ سے بھولے گی نہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یہ بھی یاد ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی انگلی کو اشارہ کیسے دیا. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ حضور علیہ السلام کے ہونٹ کیسے حرکت کر رہے تھے. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ حضور علیہ السلام ایٹ دیٹ ٹائم ہو ہی واز فیسنگ, کہ وہ کس کو فیس کر رہے تھے جب وہ یہ بات کر رہے تھے. تو یہ ہوتے تھے اصحاب صفہ. آپ بھی ہیں اصحاب صفہ, لیکن آپ لوگ جو ہیں آپ مسجد اریسٹ نہیں ہوتے, کبھی ڈینور اریسٹ ہو جاتے ہیں اور کبھی پتہ نہیں فری وے اریسٹ. ہمارے چودھری صاحب ہمیشہ فری وے اریسٹ ہوتے ہیں, جس سبق پہ نہیں پہنچتا تو پھر کہہ رہتا ہے فری وے مسٹک ہو گیا اور دیر سے نہیں آیا ورنہ کیسٹ میں آ جائے گا. میں نے کہا آپ آئے بھی کیسٹ میں آئے گا اور نہ آئے تو پھر بھی کیسٹ میں آئے گا. اللہ نور السماوات والارض مثل نور کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ مثل نورہ, اللہ کریم کی روشنی کی مثال کمشکات ایک دریچے جیسی. مشکات دریچہ کیا کہہ سکتے ہیں, نہیں بس دیوار میں اب آپ پرانے گھروں میں جو ہوتے تھے اس میں وہ یہ کیس کہہ سکتے ہیں یا کیبنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. تاک یہ تاک اصل لفظ میں یہ تاک بھول گیا. مثل نور کمشکات ایک تاک جیسے فیہا مصباح جس کے اندر ایک لیمپ پڑا ہوا ہو, المصباح فی زجاجہ اور لیمپ وہ شیشے کے اندر بنایا گیا ہو, الزجاجہ اور وہ شیشہ خود اپنے تئیں اتنا شائن نہیں دے, کانہا کوکب دری جس طرح ایک چمکتا ستارہ ہوتا ہے, یوقد من شجرۃ مبارکۃ یوقد من شجرۃ مبارکۃ جس کو جلایا گیا ہو, من شجرت مبارکت مبارک درخت کے تیل سے, من شجرت مبارکت مبارک درخت کے تیل سے. اب مبارک درخت شجر زیتون. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا, حضرت اکرمہ نے پوچھا اس کے شاگرد نے کہ جی اللہ کریم نے کھجور کو شجر طیبہ کہہ دیا اور زیتون کو شجر مبارکہ کہہ دیا, اس میں پریارٹی کس کو؟ اس نے کہا شجر مبارکہ. کس کو؟ شجر مبارکہ. کہ زیتون والا درخت یہ کھجور سے زیادہ برکت والا ہے, تو اس نے کہہ دیا کہ اس کی برکت کیا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے, وہ بھی پورے باٹنی کے ماہر تھے, تو اس نے کہا کہ دیکھیے کھجور کا تنا جو درخت وہ قابل استعمال ہے اور زیتون کا تنا وہ بھی قابل استعمال ہے, کھجور کی شاخیں وہ قابل استعمال ہیں اور زیتون کی شاخیں وہ بھی قابل استعمال ہیں, کھجور کا میوہ وہ قابل استعمال ہے اور زیتون کا میوہ وہ بھی قابل استعمال ہے, کھجور کے پتے وہ قابل استعمال ہیں اور زیتون کے پتے وہ بھی قابل استعمال ہیں. عرب اپنے لیمپ کو کھلاتے رہتے ہیں اور پھر ان کا جو دودھ ہوتا ہے بڑا گاڑھا ہوتا ہے, صحیح. اور فرمایا کہ کھجور کا ایندھن وہ قابل استعمال ہے اور زیتون کا بھی قابل استعمال, لیکن فرمایا جب ایش بن جاتا ہے راک بن جاتا ہے تو کھجور کا راک قابل استعمال نہ ہے سوائے فرٹیلائزر کے, کہ آپ گوبر کے ساتھ مکس کر دیں اور کھیتی میں ڈال دیں, جبکہ زیتون وہ جو اصل حریر ہوتا ہے اصل ایبریشم اصل سلک ہوتا ہے وہ عام سلک جو کیڑوں سے نکالا جاتا ہے, صحیح. اس کی ٹھیک ٹھاک صفائی عرب جو کرتے ہیں وہ زیتون کے راک سے کرتے ہیں, کہ زیتون کے راک سے وہ چمکدار بن جاتا ہے. جو ابن عباس نے فرمایا یہ اس کی برکت ہے کہ اس کی راک میں اللہ نے ایسی پتھر کی تھی. تو واپس اپنے سبق کیا آپ کے گھر میں, اچھا. اور آپ خیال کریں ورنہ سفیر نے اسے کاٹ کے لانے اس کا ایش بنا کر ایک دکان کھولنی ہے ریشم دھونے کی, ریشم کی دکان کھولنی ہے اور آپ نے بتا دیا کہ درخت ہمارے پاس ہے. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن تُورِ سِينَاءَ اور وہ بابرکت درخت تخرج من تور سینا جو اگا دیے من تور سینا تور مبارک سے. تو سب سے پہلے زیتون کا درخت یہ کوہ طور پر پیدا ہو چکا تھا, سارا سینا میں جو پہاڑی جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, بڑی پہاڑی نہیں چھوٹی پہاڑی ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم کلام ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تمبو تو بدو نے وہ اگاتا یا وہ اگتا رہتا ہے بدو نے تیل سمیت تیل سمے آئل سمے آئے آئل وصبغ للآکلین اور وہ بہترین سالنے کھانے والوں کے لیے. تو عرب میں نے بتا دیا تھا کہ وہ اس میں اس طرح روٹی ڈالتے ہیں جس طرح ہم دیسی گھی میں ڈالتے ہیں. دیسی گھی میں ہم تھوڑا سا ہنی ملا کر اس میں پھر روٹی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں. تو عرب لوگوں نے زیتون کے ساتھ بھی کرتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تحقیق آپ کے لیے فِي الْأَنْعَامِ چوپایوں میں لَعِبْرَةً کامل عبرت اور نصیحت ہے. نسقیکم مما فی بطونہا ہم پلا دیتے ہیں آپ کو مما اس دودھ سے فی بطونہا جو ان کے پیٹ کے اندر ہے. جو ان کے پیٹ کے اندر ہے تو لیٹ اس کمنگ فرام پیٹ اپ ٹو کیا کہتے ہیں اسے تھن. تو تھنوں کے اندر آ جاتا ہے. نسقیکم مما فی بطونہا ولکم فیہا منافع کثیرۃ اور آپ کے لیے ان حیوانات میں ڈھیر ساری منفعتیں اور بھی ہیں. اس کا گوشت آپ کھاتے ہیں, اس کا اون آپ استعمال کرتے ہیں, اس کا چمڑا آپ استعمال کرتے ہیں, اس کی ہڈیاں آپ استعمال کرتے ہیں, کوئی چیز اس کے گوبر بھی آپ استعمال کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے اس کو منافع کو کثیرا کہہ دیا کہ کتنے منفعات ہیں کبھی آپ سوچتے بھی ہیں. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اگر بخاری ترمذی پڑھنے کی توفیق نہیں ایک واٹر بفیلو کو سٹڈی کرو گے تو پھر بھی خدا نظر آ جائے گا. لگا دیا لگا دیا. ابھی میں اس پوائنٹ پہ نہیں کیا تھا کہ اس نے فٹ کر دیا. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ اور آپ کے لیے فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ اسی یہ سر پوری پوائنٹ لگا دیتا ہے. وہ دوسرا بدبخت پاکستان چلا ہوا ہے اور سندھیوں کے پاس یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. اسے میں نے کہہ دیا, اسے ٹیلیفون کر دیا, حضرت آج جا رہا ہوں کوئی حکم ہو. میں نے کہا بس یہ حکم ہے کہ آپ پھر وہ لوگوں سے بچے رہیں. میں نے کہا پھر لٹکے نہ آئے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ اور آپ کے لیے فیہا منافع کثیرتن ان چوپایوں میں ڈھیر سارے منفاتیں و منہا تاکلون اور اسی سے آپ کھاتے رہتے ہیں. وعلیہا اور ان جانوروں پر وعلی الفلک اور شپس پر. وعلیہا جانوروں پر وعلی الفلک اور شپس پر تحملون آپ کو سوار کروایا جاتا ہے. تحملون یا آپ کی بار برداری کروائی جاتی ہے. آپ بھی سواری کرتے ہیں بار برداری بھی کرواتے ہیں. وعلیہا وعلی الفلک تحملون. اب یہ سارے ہو گئے دلائل توحید کی, لیکن یہ ہے دلائل عقلی. کون سے دلائل؟ دلائل عقلی. کبھی آفاق سے متعلق ہے, کبھی انعامات سے متعلق ہے, کبھی انسان کے اپنے بدن سے متعلق ہے. آپ کی کریشن کیسے ہوگی, آپ کی تخلیق کیسے ہوگی, آپ کو کیسے پیدا کیا گیا. تو یہ یو ڈونٹ بلیو ان دی انٹیٹی آف اللہ اینڈ ہز توحید اینڈ پاور. ابھی تک نہیں, ابھی اللہ کریم آ گیا دلائل نقلیہ پر کہ یہی دعوت اللہ کے انبیاء نے بھی دے دی تھی اور لوگ وہاں بھی ڈیوائڈ ہو گئے. فالوور اینڈ ڈس اوبیڈینٹ, دوز ہو فالوڈ دی میسنجر اینڈ دوز ہو ڈس اوبیڈ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. تو یہ کون سے دلائل شروع گئے نقلی, اور نقلی کا کون سا قسم؟ نقلی کے ہم نے تین قسم بتا دیے تھے. چوہدری صاحب نے کہا کہ یہ نقلی کا اصلی قسم ہے. دلائل نقلیہ فی ضمن قصص الانبیاء, فی ضمن قصص الجن, فی ضمن قصص الملائکہ, کہ کبھی اللہ فرشتوں کا قصہ بیان کر کے بطور دلیل پیش کر دیتا ہے, کبھی جنات کا واقعہ بیان کر بطور دلیل پیش کر دیتا ہے, چیز اس کے ساتھ آرگیو کرتی ہے صحیح, اور کبھی انبیاء کا. تو یہاں دلائل فی ضمن قصص الانبیاء. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ تحقیق ہم نے بھجوا دیا تھا نوح علیہ السلام کو إلى قومه اس کے قوم کے پاس. فقال يا قوم اعبدوا الله, اس نے کہہ دیا او میرے قوم اعبدوا الله. اب دیکھیے ہر پیغمبر کافر کو اپنا قوم کہتا ہے, کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ بتا دیا تھا کہ قومیت کے تین تصورات ہیں. قومیت کے تین تصورات ہیں, ایک وہ تصور جو بلڈ پہ ڈیپینڈ کرتی, بلڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ہم کہتے ہیں پشتون ایک قوم, پنجابی ایک قوم, سندھی سارے ایک قوم ہے, بلوچی ایک قوم ہے, اس لیے کہ تہذیب و ثقافت اور بلڈ ایک ہی ہے. تو قومیت کا ایک تصور, یہ وہی قومیت ہے, یہ وہی قومیت ہے جو بلڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, کیونکہ وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے چچا ہے اور سارے کزنز اور اپنے رشتے داروں اور بلڈ ریلیشن والے لوگ تھے. تو اس نے کہہ دیا یا قوم. اور دوسرا تصور وہ جو آج کا پیدا کرتا ہے, وہ جو آج کا یعنی آج کے دور کا سویلائز دور کا پیدا کرتا ہے, کہ ایک ہی مملکت کے باؤنڈریز کے اندر رہنے والے وہ سارے ایک قوم تصور ہو جاتے ہیں. اب پاکستان میں کتنی سارے مختلف بلڈز والے رہتے ہیں, صحیح, لیکن جب وہ نیشنلٹی لکھتے ہیں پاکستانی, صحیح, نیشنلٹی لکھتے ہیں انڈین, پاکستانی, فلان فلان فلان فلان, بیسڈ اپان اسٹیٹ باؤنڈریز. تو یہ دوسرا تصور. اور تیسرا تصور جو قرآن کریم نے دے دیا وہ بلیف پر بیس کرتا ہے, وہ عقیدے پر بیس. فَإِيَّتْفُرْ بِهَا هَا هُلَائِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے نبی, اگر آپ کے اپنے چچا آپ کو نہیں مانتے جن کا آپ سے بلڈ ریلیشن, تو میں نے یہ دین ایسے لوگوں کو تما دیا, ایسے قوم کو تما دیا ہے جو اس سے انکار کرنے والے نہیں. اب اللہ کریم جس قوم کے متعلق بول رہے تھے اسی میں ایبیسینیا کا بلال بھی شامل تھا, عمار ابن یاسر بھی شامل تھا, روم کا صہیب شامل تھا, فارس کا سلمان شامل تھا, یمن کا ابو موسیٰ شامل تھا. وہ سارے تو حضور علیہ السلام کے بلڈ ریلیشن والے نہیں تھے, کوئی ادھر سے آیا, کوئی دنیا کی دوسری جانب سے آیا, کوئی تیسری جانب. اللہ کریم نے ساروں کو ایک قوم کہہ دیا, اللہ کریم نے ساروں کو. اور یہی وہ تصور ہے جو علامہ دیتا رہتا ہے کہ بتانے رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ ایرانی رہے باقی, نہ تورانی نہ افغانی. بتانے رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, کہ ہم سارے مسلمان ایک ہی. ہمارے جنرل صاحب کو کل جذبہ آ گیا ہے, جنرل صاحب کو کل جذبہ آ گیا, جنرل صاحب نے جذبے میں کہہ دیا. اور اگر دوسری جانب چلے گی ہاں, پھر اللہ کی رحمت, درختی نے ارتی نے تریا ہوئے کوکھ, بابا عبد الرحمان بے ہوئی درختی نے ارتی نے تریا ہوئے کوکھ, صدقش زر بی دین ناری نا. یا سبحان اللہ, ہمارے بابا نے, ہمارے پٹھانوں کے بابا ہیں بابا عبد الرحمان, صحیح, وہ ہمارا قومی شاعر ہے پٹھانوں کا. وہ کہتے ہیں درشتی نے ارتی نے تریا ہوئے کوکھ, صدقش زر بی دین ناری نا. ایک صادقہ اور متقی اور پارسا خاتون کے ایک جوتے سے 1000 بے دین مردوں کو قربان کیا. اگر کوئی خاتون رابعہ بصریہ بن جاتی ہے تو سارے دنیا کے مرد اگر بچی کی طرح اس کے سامنے دے قربان کرنے سے خاتون تو خواتین ہونے چاہیے. یا ہمارے مولانا غلام غصہ بزاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, بڑے فریڈم فائٹر تھے, بہت بڑے ولی آدمی تھے. تو وہ یہ بے حیائی کے سخت مخالف علماء تو ہوتے ہیں, بے حیائی کے مخالف, صحیح. اس کے زمانے میں آج سے 15-20 سال پہلے تو اس کی وفات ہو چکی ہے, اس زمانے میں جب تھوڑی بہت بے حیائی پاکستان میں آ گئی ماڈرن عورت میں, تو مولانا ایک بار تقریر کر رہے تھے چرول پنڈی میں, تو اس نے کہا خواتین تین قسم کی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں مستورات. اس نے کہا مستورات وہ ہوتی ہیں جو گھر میں بیٹھی رہتی ہیں, اگر باہر نکلتی ہیں تو سر تاپا ان کا بدن ڈھکا رہتا ہے, کسی کے اجنبی کی نظر نہیں پڑتی, اسے کہتے ہیں مستورات. اور وہ فرمائے دوسرے ہوتے ہیں مکشوفات. تو اس نے کہا مکشوفات قمیض بھی ایسے پہنتے کہ یہاں تک کٹ جائے, کہ یہ حصہ بھی نظر آ جائے, آستینے یہاں کہ یہ حصہ بھی نظر آ جائے, صحیح, چہرہ مڈول اور سجایا ہوا اور چھپائے بغیر. تو اسے کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں مکشوفات. اور اس نے کہتی تیسرے قسم کی خواتین ہیں, اسے کہتے ہیں شاملات, کہ وہ سارے لوگوں کی مشترک ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں رہتا کہ وہ کہاں. اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا اخوف ما اخاف علی امتی فتنۃ الدنیا و فی روایت فتنۃ النساء. حضور نے فرمایا میں اپنے بعد آپ کے حوالے سے دو ٹیسٹ اور ٹرائل سے زیادہ کرتا ہوں, ایک دولت کا فتنہ اور دوسرے خواتین کا فتنہ. یہ آپ لوگوں کا بیڑا برکت, یہ دونوں فتنے حضور نے فرمایا بیڑا برکت ہے, لیس دا بریڈ اور یہ بتائیں نا, میں جوتے پڑ جائیں گے. تو آیت نمبر 11, ذرنی ومن خلقت وحیدا, چھوڑیے مجھے اور اس کو جو میں نے پیدا کر دیا ہے وحیدا. اللہ کریم نے فرمایا دا ٹائٹل ہی گاڈ دا ہی از یونیک, آئی فور میک ہم یونیک, ویئر فرام ہی گاڈ چلڈرن, نہیں ویئر فرام ہی گاڈ مین, بزنس ٹرانزیکشن, آل دیز تھنگز آر گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کریم نے فرمایا وہ من خلقت وحیدا, جسے میں نے وحید بنایا, جسے میں نے وحید بنا دیا. ادر وائز واٹ از دیٹ اسٹوپڈ گائے, نتھنگ. فذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا, اور میں نے دے دیا اس کو ڈھیر سارا مال, وبنین شہودا اور نوجوان بیٹے جو خدمت میں حاضر رہتے ہیں, ومہدت له تمہیدا ومہدت له تمہیدا, اور میں نے اسی کے لیے سب کچھ تیاریاں اور ارینجمنٹ کر دی, باغات اس کے ڈیولپ کر دیے ہیں, بزنس اس کا ڈیولپ کر دیا ہے, اسٹیٹس اس کو دے دیا ہے, وہ بھوجال کے قریب ہی بیٹھتا ہے, وہ اسے انکل انکل پکارا کرتا ہے, دولت اور بزنس اور بچے, وہ محت لہو تمہیدا, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کیا اس کے لیے کر دیا, ثم یتنو ان ازیدہ, یہ اب بھی خواب خرگوش کے سوئے ہوئے ہیں اور ابھی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ will proceed further, نہیں, ثم یتنو ان ازیدہ, یہ اب بھی یہ خیال کرتا ہے proceed further, نو, نہیں, کہ اللہ جب کسی کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے تو پھر الفاظ بھی زبردست زور کا, سمیت مولا جی ہے, یہ ابھی تک احمقوں کی جنت میں رہتا ہے, آئی ول انکریز فردر, نو, سمیت مولا ازیدا کلا نیور, کلا نیور, انہو کان لآیاتنا غنیدا, تاکید کی تیل آیاتنا ہمارے آیات کے غنیدا, محاند ایروگینٹ, ہمارے آیات کے حوالے سے ہی ایروگینٹ ہو گئے تھے, سأرهقه سعودا, فاب اللہ کریم نے فرمایا کہ فذرنی ومن خلقت وحیدا, تو میرے پاس سے کہہ دیا کہ لیو می الون وذ دس وحید گائے, تو ابھی آپ سورہ قلم میں جائیں کہ اس وحید کے ساتھ پھر کیا کیا, سورہ قلم میں چلے جائیں, نون والقلم وما یسترون, مقطعات اکارڈنگ ٹو سلف, اکارڈنگ ٹو خلف, ایبریویشن, نون والقلم وما یسترون, نون, نون, نبوت محمد حق, سواد کا ہم نے ایبریویشن نکال دیا تو صدقہ محمد, یہ محمد سچا بول رہا ہے, والقرآن ذل ذکر, مجھے قرآن کی قسم, اللہ کریم نے فرمایا سواد صدقہ محمد, محمد سچ بول رہا ہے, والقرآن مجھے اس قرآن کی قسم جو بار بار ریمائنڈ کروا رہا ہے, اور یہاں کہہ دیا نور, نبوت محمد حق, محمد کی نبوت بر حق صلی اللہ علیہ وسلم, والقلم مجھے قسم قلم کی, وما یسترون اور قلم سے لکھی جانی والی چیزوں کی, کہ آپ لوگ محمد کو مجنون کہتے ہیں, پاگل کہتے ہیں, مجھے قلم اور قلم والوں کی قسم, آپ ذرا قلم والوں سے پوچھیں جو علمی دنیا سے تعلق رکھتی, جو تعلیمی ماحول سے منسلک ہیں, قرآن کریم کا کوئی حصہ ان کے سامنے پڑھ کر سنائے کہ یہ کلام کسی مجنون اور دیوانے کا ہو سکتا ہے, تو وہ بھی آپ کو سمجھا دیں کہ بھائی یہ دیوانے کا کلام نہیں, بکواس نہ کرو, لیکن فرسٹ آف آل یو شوڈ ناٹ ٹیل دیم دیٹ دس از سیڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آلریڈی ان کا برین واش ہو گیا ہوگا محمد کے متعلق صلی اللہ علیہ, تو وہ کہیں ہم بتا سکتے ہیں, اللہ کریم فرماتے نہیں, ڈونٹ ٹیل دیم یہ کس کا ہے, اور پھر یہ کلام سنائیں, پھر انہیں کہہ دیں یہ دیوانے کا کلام ہو سکتا ہے, سبحان اللہ, یہ تو عقل کے اپروچ سے اوپر والا کلام ہے, ما انت بنعمت ربک بے مجنون, نہیں ہے آپ اپنے پروردگار کے نعمت کے حوالے سے بے مجنون دیوانہ اور پاگل, وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ, تحقیق آپ کے لیے ہے ریوارڈ غیر ممنون, وچ ول نیور بی ڈسکنیکٹڈ, وچ ول نیور بی ڈسکنیکٹڈ, کیونکہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ریوارڈ ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ پریکٹس نہیں رہتی, مرنے کے بعد کوئی پریکٹس رہتی ہے, بٹ ناؤ وی آر سٹنگ ہیئر, وی آر پریکٹسنگ دی سیم پریکٹس بینگ گیور بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ ہی از گیٹنگ ریوارڈ, اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غیر ممنون, آپ کی امت قیامت تک جو کرتی رہے گی آپ کو ریوارڈ ملتا ہے, وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غیر ممنون, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور تحقیق آپ اخلاق عظیم کو, نوبل کریکٹر, خلق عظیم, نوبل کریکٹر, نوبل کریکٹر کو آپ کنٹرول کر دیں, اپنے اللہ کریم نے کلمہ استعمال کر دیا علاق, کلمہ استعمال کر دیا کس کا, علاق, اور علاق ایک مفہوم ہوتا ہے ٹو بیکم ڈومیننٹ اپان سم, ٹو بیکم ڈومیننٹ, کہ آدمی مسلط ہو جائے. تو اللہ کریم فرماتے کہ نوبل کریکٹر بین کنٹرول مین کہ آپ کا نیچر بھی نوبل کریکٹر والا بن گیا ہے. ان انٹینشنلی آپ جو کچھ کرتے ہیں دیٹ از نوبل کریکٹر. جیسے کہتے ہیں طبیعت ثانیہ بن, کیا کہتے ہیں طبیعت ثانیہ, جس طرح ہماری ڈرائیونگ ہوتی. اب امریکہ میں تو ہر ڈرائیونگ اس کی طبیعت ثانیہ بن سکتی, کیونکہ اتنا ڈرائیو کرتا ہے ہر آدمی کہ وہ اس کے رگ و ریشا میں وہ چائے بھی پیتا ہے, سیلولر پہ خون بھی استعمال کرتا ہے, اور اتنے رش میں اتنے 75-85 سے دوڑتا رہتا ہے, 85 سے دوڑتا رہتا ہے, اور ٹھیک ٹھیک ٹائم پر اس کے بریک پر پاؤں اور ایکسیلیٹر پر پاؤں اور پتا ہے کہ نہیں, اس لیے کہ نیچر بن گیا جبلت زندہ ایسی پیارا لفظ نکال دیا جبلت. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور تحقیق آپ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. وہ سجید نے اسے کہہ دیا کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور تحقیق آپ کنٹرول کر چکے ہیں نوبل کریکٹر کو. فَسَتُبْصِرُ, آپ بھی دیکھ لیں گے مشاہدہ کر جائیں گے, رسول پاک سے اللہ کہہ رہے ہیں. فَسَتُبْصِرُ, آپ بھی مشاہدہ کریں گے. وَيُبْصِرُونَ, اور یہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ, کہ پاگل پن کا دورہ کس کو پڑتا ہے. ابھی تو یہ آپ کو پاگل کہتے ہیں, اللہ کو غصہ آ گیا, زبردست غصہ آ گیا. جب اس انداز سے بات کی کہ میرے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے پاگل پن کا دورہ کس کو پڑا ہے. جس کو میں نے تھپڑ مارنی ہے وہی پاگل ہوتا ہے, جس کو میں نے تھپڑ مارے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ ٹائم ہی واز الون ود اے فیو ممبر آف اسلامک سوسائٹی, سو دیئر فور دے ہیڈ بین ٹو دی ٹائٹل آف مجنون. کہ یہ مجانی مجنون, میں نے آپ کو بتا دیا تھا مرزا غلام احمد سے, ہاں جی ہانی کیا تھے, وہ گمراہ قسم کے آدمی تھے. تو غلام احمد ہمارے گورنر جنرل سارے کرے تھے وہ اسلام کے ساتھ, وہ گرنج نہیں ہوتے بیر اس کے ساتھ کھڑے تھے. تو اب یہ تو اس طرح لنگڑاتا ہوا آ رہا تھا, انہوں نے اس طرح کا صحیح, تو وہ ایک پاگل نے دوسرے سے کہہ دیا اس کے پاس پولیس آگے پیچھے. اچھا لیکن ان کی نظر اس پر پڑی, پاگلوں کی نظر اس پر پڑی, کیونکہ اس کے چلنے کا انداز عجیب تھا. تو ایک پاگل نے اسے کہہ دیا ہمارا دوسرا ساتھ بھی آ گیا صحیح, تو اس کو غصہ آیا. بے وقوف آدمی تھا بھائی, پاگل سے کیا چڑھنا ہے. تو اس کو غصہ آیا, تو اس نے اس طرح وہ اسٹک اٹھا دی, اس نے کہا کہ کیا بکواس کر رہے ہیں, میں گورنر جنرل پاکستان ہوں. نے کہا ہم بھی اس طرح کہا کرتے تھے, آپ اندر آئیے پھر کہیے. صحیح, مفتی محمود صاحب نے یہ لطیفہ سنایا تو فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو اس کو اندر کر دیتا, اس پاتے کو نکالتا, کیونکہ اس کا عقل ٹھیک ٹھاک کام کر رہا تھا. فَسَتُ بُصِرُوا وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ. اچھا اب جس نے دو چار دن گھیرا دن کیا, آج اس نے 12 بجے تک بیٹھنا. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس پریویس منتھ آف جنوری. ہاں آپ تو بکرے کا چمڑا لے آئے ہیں, بکرا نہیں. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ, تحقیق آپ کا رب هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله, وہ ٹھیک ٹھاک جانتا ہے اس کو. ضلّ عن سبيله, جو ڈیویٹ ہو چکا ہے اللہ کے راستے سے. وہ عالم بالمعتدین, اور ٹھیک ٹھاک جانتا ہے وہ گائیڈڈ لوگوں کو. فلا تطع المكذبین, اب اطاعت کا معنی ہے فالو کرنا, اطاعت کا معنی فالو کرنا. یہ فالو کرنے کے معنی میں نہیں, فلا تطع المكذبین مینز جس طرح کہتے ہیں بلا کے پیچھے نہ پڑے, چھوڑے اسے. اللہ کریم نے فرمائی جھٹلانے والے کے پیچھے نہ پڑے. فلا تو تیرے مک, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیڈ سو مچ کنسرن اباؤٹ دیز پیپل, کہ بھائی یہ چیزیں اگر مسلمان ہو گئے تو ٹرائب آٹومیٹکلی دے ول بیکم مسلم, تو اس لیے وہ سرداروں کے پیچھے پڑ جائے. یعنی یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی ٹسل شروع ہوتی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ڈورا ڈالتے کہ اگر یہ بدبخ مسلمان ہو گیا پورے بنو مخزوم اس کے پیچھے آ جائے. صحیح, پوری بنو مخزوم یہ اس کے پیچھے, ابو سفیان مسلمانوں کے پورے کا پورا بنی امیہ تین کے پیچھے. تو اللہ کریم نے فرمائی جھٹلانے والے لوگ ان کے پیچھے نہ پڑیں, بس بات کریں مانے مانے نہ مانے بھاڑ میں چلے جائیں. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدينوا, کیونکہ جب آپ پیچھے پڑ جاتے تو یہ کمپرومائز کروانے پر آ جاتے, آپ کو کمپرومائز کرواتے. ودو لو تو دینو, یہ چاہتے ہیں کہ آپ کمپرومائز کریں, فیدہنو تو یہ بھی کمپرومائز کر جائیں گے. ولا تو تے کل حلاف, نہ اس پیسے کے لیے ولید ابن مغیرہ منشنڈ تھرو ہز کوالٹیز آر بیڈ ہیبٹس, تو اس کریکٹر وسٹ ٹائپ آف کریکٹر, تو دس خصلتیں اس کے اللہ نے ذکر کر دی. اور اس کا معنی یہ کہ اللہ کریم نے مکمل اس کو سکرین آؤٹ کر دیا, ڈائسیکشن کروا دی. ولا تطیع کل حلاف, اور کم از کم اس بدبخت کے پیچھے تو نہ پڑھو حلاف, یہ جھوٹا قسم گو ہے, یہ بھی سے جھوٹی قسمیں کا مہین بڑا ذلیل آدمی, احماز سلانڈر ہے, ہم سلانڈرنگ کرتا ہے, حماز مشاء بنمیم, یہ آدمی حماز شر پیدا کرنے والا ہے. حماز کا معنی یہ کہ آپ کو بات کر رہے ہو بلا اس طرح کہہ رہا, صحیح چاہتا یہ کہ ان کے اس کی آپس میں چغل کو, حماز مشاء بنمیم مناع للخیر, خیر سے رکوانے والا ہے, معتد وائلیٹر, معتد وائلیٹر, ہر چیز میں ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے, عظیم گناہوں کا پلندہ اس کے گلے میں پڑ چکا ہے, غتل بد زبان ہے, بدگو ہے, غتل بد زبان, اس کے زبان میں کوئی اچھی بات ہے نہیں, پیاری بات کے لوگ اس کے ساتھ بات کرنا, لوگ اس کی مالداری اور ڈر کی وجہ سے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں, ادر وائز اتنا بد زبان آدمی لوگ کب کے اس کو چھوڑ جاتے ہیں, کہ اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نبغض الناس عند اللہ عز وجل یوم القیامہ الذی یترک الناس الاتقاء فحش, کہ اللہ کی نظروں میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کو لوگ اس کی بدزبانی کی وجہ سے اس کے ساتھ تعلقات ختم کرتے ہیں, کہ بھائی یہ بکتا رہتا ہے چھوڑے سے, عتل بعد ذلك زنیم, میں یہی پوائنٹ آپ کو لانا چاہتا تھا, کہ عتل بدزبان بعد ذالک زنیم, اور اس کے بعد یہ حرام زیادہ ہے, اپنے باپ کے نطفے سے پیدا نہیں, یہ بات اللہ کریم کبھی فرض دری نہیں کرتا, لیکن پیغمبر کو اتنا ستایا کہ اللہ سے بھی ٹالریٹ نہ ہو سکتا, تو فرمایا بعد ذالک زنیم, یہ حرام زیادہ ہے, یہ اپنے باپ کے نطفے سے ہے نہیں, یہ ذرا شور کروا دیں اپنی والدہ سے. تو ولید ابن مغیرہ کو جب پتہ چل گیا تو حضور کے پاس آ گئے, کیا سمے تو پیا انزل, میں نے سنا ہے میرے متعلق کچھ نادر ہو چکا ہے, اس نے کہا ہاں سنیں, تو شروع کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون, اور جب یہاں پہ پہنچ گیا تو کہہ دیا کہ انکل لسن ٹو می ویری کیئرفل, فلا تطع کل حلاف مہین, حماز مشاء بنمیم, مناع للخیر معتد اسیم, غتل بعد ذلك زنیم, ان کان ذا مال وبنین اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم, یہاں تک حضور نے پڑھوا دیا, نے کی دیا نو باتوں کی تو میں تصدیق کرتا ہوں, یہ نو ہیبٹس یہ تو میرے ہیں, لیکن یہ دسواں یہ میرے علم میں نہیں, اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے محمد تو جینا دوبر کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم, میں جا کے اپنی والدہ سے پوچھتا ہوں, تو والدہ کے پاس آئی, اس نے کہا کہ اما بڑا احترام دے دیا, سچ سچ بتائیں, سچ سچ بتائیں محمد ایسا کہہ رہا ہے, باقی نو باتیں ٹھیک ہے, یہ دسویں کا پتا میرے والد کو بھی نہیں ہوتا, مغیرہ کو بھی نہیں تھا پتا, کیونکہ تو صرف خاتون کو پتا ہوتا ہے کہاں سے آیا ہے, صحیح, تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں آپ کے والد مغیرہ بہت بڑے سرمایہ دار تھے, لیکن وہ تھے نامرد, تو اس کا بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا, تو میں نے اس کے ایک یمنی غلام سے ارتکاب فاحشہ کر دیا اور آپ اسی چیز سے پیدا ہو سکتے, اللہ کریم فرماتے سن سم ہوا لڑکوں, میں نے اس کی ناک کاٹ دی, ابھی بعد میں بات نہیں کرے گا, صحیح, جب آدمی پر یہ دبا لگ جائے, اللہ کریم نے فرمایا سنسم علی الخرطوم, میں نے ناک کاٹ دی, گھوڑے سے کاٹ دی, اور اللہ کریم نے صرف یہ نہیں کہ عزت والی ناک کاٹ, اللہ کریم نے فرمایا پیچھے کا ناک بھی کٹوا کے دکھاؤں گا, تو غزوہ بدر میں یہ بدبخت مرنے سے بچ گیا, یہ مرنے سے بچ گیا, ایک صحابی نے اس پہ ضرب کرنا چاہا, اس نے اس طرح کر دیا تو اس کی ناک کٹ گئی, پیچھے گر گئی, اور یہ دوڑ پڑا, اور جب دوڑ پڑا تو پھر باہر نکل نہیں سکتا تھا, جبریل امین حضور پاک کے پاس آئے کہ ناک کٹوا دی, اللہ کریم نے وعدہ کر دیا تھا کہ سنسم علی الخرطوم ناک کٹوا دیں گے, تو عزت کی تو پہلے کٹوا دی اور فزیکل لاش کٹوا دی, ناک کٹوانا, تو بس بات صرف یہی تھی کہ میں نے کہہ دیا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا وہ اس حوالے سے نہیں, نوح علیہ السلام نو ہی از ناٹ کاؤنٹڈ اینڈ کنسیڈرڈ فرام یور فیملی, اور ایز یور فیملی ممبر. کیوں؟ علت اللہ نے خود بتا دی, انہو عمل غیر صالح, اس کا کردار انسانوں والا کردار. کیا کردار؟ تو واپس اپنے سبق لے جائیں, ایک دو آیتیں پڑھ لیں تو بس کر دی. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, بنی سے ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, اور مجھے ایڈریس نہ کریں, مجھ سے ریکویسٹ نہ کریں ان لوگوں کے متعلق, ظلموں جو ظلم کر چکے ہیں, نو مغرقون, انہیں غرق کیا گیا ہے اللہ کے فیصلے میں. اٹ از ڈیسائیڈڈ. فیض استویتا انت و مما کا لل پل کے, جب آپ ایک ساتھ بیٹھ جائیں اور آپ کے ساتھی بھی شپ پر, فقل تو کہہ دیجیے الحمد للہ الذی نجانا, تعریفیں سارے اللہ تعالیٰ کے لیے, نجانا جس نے ہمیں نجات دے دی, من القوم الظالمین, ظالم قوم سے, وقر رب, اور کہہ دیجیے رب انزلنی منزلا مبارکا. تو تین چار چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے. ایک آیت کہیں اور کسی اور جگہ ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے لیے یہ سواری تابع کروا دی, ہمارے کنٹرول میں دے دی. وما کنا, ہم نہیں کنٹرول کرنے والے, ہم نہیں کنٹرول. جہاد ایئر کرافٹ از میڈ بائی دا ہیومن بینگ, بٹ وین اللہ سبحانہ و تعالی ٹیک اٹ آؤٹ آف یور کنٹرول, اٹ گوز ٹو دی اوشن, اٹ گوز ٹو دی اوشن. اف اٹ گوز ڈاؤن بائی اے مسلم پائلٹ ٹو دی اوشن, سو دین دی پیپل سے ہی ہیز کمیٹڈ سوئیسائڈ ان اللہ و ان الی راجعون. بھائی یہ یہاں جو گر گیا اس نے سوئیسائڈ کر دی, وہ جو کینیا میں گر گیا. اچھا یہ تو چھوٹے, اچھا تو وہ کہتے ہیں سوئیسائڈ کر دیا. کیوں سوئیسائڈ کر دیا؟ اس لیے کہ اس نے کہہ دیا کہ توکل تو علی اللہ. ہاں بھائی کیوں؟ اس لیے کہ پائلٹ اپنے کو پائلٹ سے کہہ رہا تھا کہ ہیلپ می, ہیلپ می پلیز, ہیلپ می. صحیح, تو کو پائلٹ نے کہا کہ ناؤ دس آؤٹ آف کنٹرول, تو اب پائلٹ نے کہہ دیا توکل تو علی اللہ. صحیح, تو یہ جب اللہ کا نام سنتے ہیں, یہ مغرب والے جب اللہ کا نام سنتے ہیں تو ان کا یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لینے والے یا مرتے ہیں یا مرواتے ہیں. حالانکہ ہم دن بھر یہاں لگے رہتے ہیں, نہ مرتے ہیں اور نہ مرواتے ہیں, امن کی دعوت دے رہے ہیں کہ بس جائیے, یہ ہمارا دین جو ہے امن والا ہے, یہ سلامتی والا ہے. دیر از نو اینی کنسپٹ آف ٹیررزم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ تو بعد میں کریں گے, آج میں انٹرنیٹ پر دیکھ رہا تھا, وہ تیونس میں یہ خبیث جو بیٹھا ہے, انہوں نے مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا. یہ تیونس کا خبیث صدر ہے, جینا دوبر کر دیا. وہاں پر کئی سارے مسالے کے گودام بنا دیے, مسالے کو کنورٹ کر دیا, وہ گودام بنا دیا, سٹوریج بنا دیا. اور بہت بڑی تفصیل جامع الزیتونہ, جامع الزیتونہ اموی دور کے زمانے سے یونیورسٹی, اموی دور کے زمانے سے یونیورسٹی, جب یہ تینوس کو فرانس کنٹرول کر رہے تھے اس زمانے میں اس میں 30,000 اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے, لیکن اس کا بنیادی کلچر جامع الازہر کی طرح تھا, اسلامی جامع الزیتونہ. صحیح, اب وہ یونیورسٹی ہے, ایوری ٹیکنالوجی از دیئر اینڈ ایوری فیلڈ از دیئر, اور تقریباً 60,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ سے مکس. اینڈ واٹس گوئنگ آن ہیئر مور ورس دین دیٹ. صحیح, اور کہتے ہیں کہ وزٹرز آ جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پر انہیں ایک کارڈ دیا جاتا ہے, ایئرپورٹ پر انہیں ایک کارڈ دیا جاتا, ایشو کیا جاتا ہے, تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کوئی سیکسول ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو یوز کنڈوم. بھائی یہ مسلمان ہوتے, یہ ہوتے ہیں مسلمان. انا للہ. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ صبح صبح صبح کی نماز پڑھنے کے لیے وہ مساجد نہیں کھولتے, اور جب زور عصر کے لیے کھولتے ہیں تو پولیس کھڑی رہتی ہے, 20 منٹ کے لیے مسجد کھلی رہتی ہے, پھر بند کر دیتے ہیں, لوگوں کو نکال دیتے ہیں. صحیح, دو آدمی کریں دوسرے بات کریں تو سیڈیو کے پیچھے لگ جاتی ہے. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سم ٹائم آف ریولوشن اینڈ انقلاب. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہتے ہیں کہ مور لائل فار ماسٹر دین ماسٹر, آقا کے لیے آقا سے زیادہ وفادار. وہ مغرب والے کبھی اس پوائنٹ پر پہنچیں گے جو آپ نے مینشن کر دیا, ہمارے والے پہلے سے پہنچ چکے ہیں. And they are claiming to be Muslim. اور خصوصاً اس نے کہا کہ اگر نوجوان نے داڑھی چھوڑ دی بس وہ تو چلا گیا, یہ ٹیررسٹ, یہ اخوانی. پتہ نہیں یہ غلط تھا, یہ جو یہود ہے بڑی خبیص قوم ہے, انہوں نے یہ غلط تصور لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ اسلام از اونلی ٹیررسٹ اینڈ اسلام از دہشت گرد, اور اس تصور کا خاتمہ کروانا ہوگا. اب یو این او نے تو منظور کروا دیا لیکن امپلیمنٹیشن کون کروا دیا, امپلیمنٹیشن پاور نہیں ہے, ادر وائز یو این او نے تو ہمارے پاکستان کے نمائندے منیر اکرام نے, اس نے تو 52 اسٹیٹ سے دستخط شدہ قرارداد دے لیا دو چیزوں, کہ ایک تو اسلام اور مسلمان کو ٹیررزم اور ٹیرر کے ٹائٹل سے اگر آپ کی جو میڈیا ہے یہ استعمال کرے گی تو وی ول یوز ادر وے اینڈ ادر وائز وی ول یوز سم تھنگ اباؤٹ یو پیپل, اور پھر میں کہوں ہمیں خبر نہ ہوں. ایک تو یہ کہ اسلام اور مسلمان اگر انڈیویجول کوئی ایکٹ کرتا ہے تو انڈیویجول کو آپ اٹریبیوٹ کریں یا کسی تنظیم کو اٹریبیوٹ کریں, آپ اسلام کو اور مسلمان کو کیوں اٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں, صحیح. اور دوسرا یہ کہہ کہ پاکستانی بم کو آپ یہ اسلامی بم یا اسلامک بم کہنا چھوڑ دیں, ادر وائز دین وی ول سے کرسچین بم اینڈ ہندو بم اینڈ وی ول سے جوش بم, اور پھر ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا, صحیح ہاں. تو یہ نانی مسئلہ منظور ہو گیا لیکن امپلیمنٹیشن کون کرے. آپ بھائی ان چیزوں کو پڑھتے رہیں, آپ کیا کرتے ہیں اس ملک میں رہتے ہیں تو تمام چیزوں سے آپ اپنے آپ کو باخبر رکھا کریں. میں کوئی انٹرنیٹ ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں بتاتے رہوں, میں تو آپ کو قرآن سے کہتا ہوں, انٹرنیٹ کو نہیں بتاتا. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا, تو مسلمان جب سوار ہو جاتا ہے تو ایک سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون, ایک دوسرا کہہ دیتا ہے بسم اللہ مجریها ومرساها إن ربي لغفور رحيم, دو, اور تیسرا کہہ دیتا ہے رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چوتھی جگہ بھی اور ایک چوتھی آیت بھی پڑھتے تھے, وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون, کیونکہ ان ساری چیزوں کا آپ کے اسے ٹرپ سے تعلق ہے. پہلے والے کہے کہ باقی اور گلوری ہے اس ذات کے لیے جس نے یہ سواری ہمارے لیے مسخر کر دی, وما كنا له مقرنين, اور پوری دنیا میں صرف دو ہی ایئر کرافٹ ہیں جو استعمال کرتے ہیں, ایک سعودی ایئر لائن, لیکن وہ پہلے سے کوئی کمنٹری ومنٹری نہیں کرتے, وہ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون صدق الله العظيم. اور ایک پی آئی اے اور پی آئی اے تو پہلے سے کمنٹری کر جاتی ہے کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین ناؤ یو ول لسن اے ریسیٹیشن فرام ہولی قران وچ اور ہولی پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم آلویز ریسائٹس وین امبارک آن اے جرنی. یہ مجھے بڑا مزہ دیتا ہے, خصوصاً جب غیر مسلم بیٹھے رہتے ہیں تو میں کہہ کوئی امپیکٹ تو ہوگا ان پر, صحیح, کچھ اچھا اثر پڑے گا. وہ بڑے پیار سے کہہ دیتے ہیں, وہ ریکارڈ پڑا تھا, یہ نہیں کہ کوئی وہاں نہیں, وہ تو ٹی وی پر آ جاتا ہے پی آئی اے میں کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین ناؤ یو ول لسن ٹو اے ریسیٹیشن فرام ہولی قرآن وچ اور ہولی پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم آلویز ریسائٹ وین امبارک آن اے جرنی. تو پھر وہ کہہ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي سخر لنا هذا, تو دوسرا بسم اللہ مجریھا, اللہ کے نام کے ساتھ اس کا جانا اور لنگر اٹھنا, وانا ان ربی لغفور رحیم, اور تیسرا وقل رب انزلنی منزلا مبارکا, خداوندہ مجھے میرا جو ہے نا لینڈنگ, انزلنی منزلا مبارکا نہیں منزلا مبارک نہیں لینڈنگ, میرا لینڈنگ میرا اچھے طریقے سے جس ڈیسٹینیشن پہ میں جا رہا ہوں وہاں پہ میرا اس سواری سے اترنا بہترین ہو, وانت خیر المنزلین, کیونکہ اچھے اتارنے والے آپ ہیں, اچھے اتارنے والے آپ ہیں, وانت خیر المنزلین. اور چوتھا وما قدر اللہ حق قدر, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, اس لیے تو ایرے غیرے کے پاس جاتے ہیں کچھ لوگ, انہوں نے میلہ لگا دیا حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت, اور ہمارے لاہوریوں نے میلہ لگا دیا کہاں, حضرت عاری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, اور سندھیوں نے کہا لگا دیا, ساروں کے اپنے اپنے خدا ہیں, انا للہ و, حالانکہ یہ سارے اولیاء اللہ, حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کے اعمال نامے میں 100,000 ہندوؤں کا اسلام لکھا ہوا ہے, تو وہ خود توحید کے شمع جلاتا رہا, لوگوں نے اس کی قبر کو شرک کا گڑھ بنا دیا ہے. اینڈ سو از دی کیس وتھ حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اینڈ ابو علی قلندر, حضرت ابو علی قلندر رحمہم اللہ, یہ سارے اولیاء اللہ تھے, یہ سارے اولیاء, یہ قاری صاحب نے آج انٹینشنلی یہ گڑی لائی ہے, لیکن آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارا واسطہ ایسے شیخ سے پڑھا ہے جسے سائرن کی اور گھنٹی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, اگر فائر بھی بچ جائے وہ کہتے ہم نے اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچنا ہے. اچھا صحیح. اور شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرتے ہیں, مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ جب آ جاتے پڑھاتے تو 10:30 بجے وہ شروع کرتے, 10:30 بجے شروع کرتے اور پھر 12:30 بجے تک, یعنی اس کی کلاس نقشہ انضباط اوقات یا ٹائم ٹیبل پر تھی, 12:30 سے لے کر 10:30 تک 2 گھنٹے مسلسل حضرت شیخ الحدیث صاحب پڑھاتے تھے. 12:30 ہوتے تو شیخ بس نہ کرتے. صحیح. اب میں قراءت کرتا اس کے سامنے, میں بخاری کی حدیث روایت کرتا ہے, ترمذی کی حدیث روایت کرتا, صحیح, پھر شیخ اس کی تفصیلات دے رہے تھے. صحیح. تو اب جب 12:30 کو سوئی قریب ہو جاتی تو سارے طالب علم 200 کے قریب وہ ادھر ادھر سے مجھے اشارہ کرتے ہاں کہ بس مزید نہ پڑھیں, کہ آپ اگر مزید حدیث پڑھیں گے تو شیخ تو پھر شروع ہو جائیں گے. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ نہ پڑھیں. تو شیخ جب 12:30 حدیث پر تشریح ختم کر دیتے تو پھر وہ کہہ رہے تھے ہاں وہ اس طرح کرتے ہیں. ہاں تو ہاں کا یہ مطلب ہوتا کہ آگے چلیں. ہاں تو میں خاموش ہو جاتا ہوں, طالب علم بھی ادب کی وجہ سے تو شیخ کے سامنے کچھ نہیں بولا کرتا. صحیح. تو شیخ 2-3 بار ہاں ہاں کرتا, تو جب میں شروع نہ کرتا تو وہ خود شروع کرتا. وہ بھی قال حدثنا علی بن المدینی رحمہ اللہ قال حدثنا وکیع بن الجراح. ارے میرے کہہ چلو بیٹا گھر کو 1:30 بجے تک, اور پھر 1 گھنٹہ مزید پڑھاتے. بس یہ سبق کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے نا کہ میں نے گزشتہ دن آپ سے کہہ دیا کہ یہ چھٹی پر چاہے لالا جیسا بوڑھا اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو وہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے جس طرح ایلیمنٹری کا اسٹوڈنٹ. تو اس لیے لالا نے تقریباً 3 ہفتے گھیرا دیے. اچھا تو اگر یعنی یہ غیر حاضری اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بوڑھا ہے, کوئی بیماری الگ کی آدمی سے نہیں آ سکتے. وہی مسئلہ ہو گیا جو حکیم کے پاس آدمی آ گیا بوڑھا کہ میرا سر درد کرتا ہے, اس نے کہا یہ کمزوری, تو اس نے کہا گھٹنوں میں درد ہے, اس نے کہا یہ کمزوری, اس نے کہا ہاضمہ ٹھیک کام نہیں کر رہا, اس نے کہا یہ کمزوری, اس نے کہا کھان بند ہو جاتے, اس نے کہا یہ کمزوری. اس کو غصہ آ گیا کہ کس بدبخت نے آپ کو حکیم بنا دیا, ہر ایک چیز کمزوری, کسی چیز کی آپ کی تمیز نہیں, بیماری جانتے نہیں, کمزوری کمزوری. اس نے کہا بابا آپ برا نہ مانیں گے, آپ کی کمزوری کیا بات نہیں بتا سکتے. یہ بھی اس کا بوڑھا پن ہے کہ وہ سبق میں غائب کرتا ہے. تو ما قدر اللہ قدر, اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر دیا, اس لیے میرے ساتھ پارٹنر بناتے ہیں. والسماء والارض جميعا قبضته يوم القيامه, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ساری زمین اور زمین پر رہنے والی مخلوق میرے کنٹرول میں ہوگی قیامت کے دن, آپ کو مشاہدہ ہو جائے گا. والارض, تو اس کا یہ معنی نہیں کہ آج کنٹرول سے باہر ہے, نہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں آج تو آپ کو احساس نہیں ہوتا, آپ کا سنس چلا گیا. والارض جميعا قبضته يوم القيامه الذي يبسط الرسي ويل فائنڈ اؤٹ ہاؤ آئی ول کنٹرول دی ہول ورلڈ الانگ وذ دی تھنگز دی ارین. والسماوات مطویات بیمینی, اور سارے آسمان یہ میرے کنٹرول میں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, سبحانہ وتعالی, گلوری ہے اس اللہ کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے سفر کی وہ جو دوری ہے وہ آدمی کو محسوس نہیں ہوتی, کہ والارض جميعا قبضته يوم القيامه, اللہ کریم اس زمین والے سفر کو آدمی کے لیے مختصر کروا دیتی ہے, یعنی احساس اتنے لمبے سفر کا نہیں ہوتا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی وصحابہ اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوتہ وانا علی الرحمن الرحیم. آیت نمبر 30, ان فی ذلک لآیات, تاکہ کسی میں لآیات نشانیاں ہیں. فیض استویتان تو مما کا عدل پل کے, جب آپ سوار ہو جائیں آپ اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں عدل پل کے کشتی پر, فقل الحمد للہ الذی, تو کہہ دیجئے الحمد للہ تعریف اس اللہ کے لیے, نجانا, جس نے ہمیں نجات دے دی, من القوم الظالمین, ظالم قوم سے. وقل رب انزلنی منزل المبارکہ, وقل اور کہہ دیجئے رب, او میرے رب, انزلنی منزل المبارکہ, مجھے اتاریے, منزل المبارکہ بابرکت, اتارنے کے حوالے سے, میرا اتارنا یا اترنا بابرکت ہو. منزل جسے ہم کہتے ہیں مصدری میمی, یعنی انزلنا انزار المبارکہ, جب آپ ہمیں اتارتے ہیں تو ہمارا اترنا بابرکت ہو. اور دوسری قراءت منزلن مبارک, میم کا زبر ہے منزلن مبارک, تو وہ پھر ظرف کا صیغہ ہے کہ وَقُرْ رَبِّ أَنزِلْنِي مجھے اتاریے منزلن مبارک مبارک جگہ پر, پھر ترجمہ ہوگا مبارک جگہ. وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور آپ ہی بہتر اتارنے والے ہیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اِنَّ فِي ذَلِكَ. اور جب بھی کوئی پیغمبر نکلتا ہے کسی جگہ سے تو وہ اس قسم کی دعا کرتا ہے کہ خداوندہ جہاں میں جا رہا ہوں وہ جگہ بھی میرے لیے خوبصورت بنے, وہ جگہ بھی میرے لیے بابرکت بنے. یہی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر کر رہے تھے. وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. سورہ بنی اسرائیل. آیت نمبر 80. وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اور آپ کے دیجئے او میرے رب, ادخلنی مدخل صدقن, داخل کیجئے مجھے مدخل صدقن بہترین داخلے کے حوالے سے. اور دوسری قرات یہاں بھی ہے ظرف والی, مدخل صدق. وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ سچی جگہ پر, یعنی بابرکت جگہ پر. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ اور مجھے نکالیے بہترین نکالنے کے طور پر کہ مجھے کوئی گزن نہ پہنچے. تو حضور کو کوئی گزن نہیں پہنچی اور وہ نکل گئے مکہ معظمہ سے. وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. تو ہر پیغمبر جب اللہ حکم دے دیتا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے تو اس قسم کی دعا پڑھ لیتا ہے. واپس اپنے سبق. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ, تَاكِيدٌ فِي ذَلِكَ, اسی میں لَآيَاتٍ نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اور تَاكِيدٌ ہم ہیں لَمُبْتَلِينَ, ابتلا کرنے والے. تو ابتلا قرآن کریم میں تین معنوں میں مستعمل ہے, ایک نعمت کے معنی میں, دوسرا عذاب کے معنی میں, تیسرا امتحان اور ٹیسٹ کے معنی میں. اور یہاں پہ پہلے والا معنی مراد ہے نعمت. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اور ہم ہی نعمت کرنے والے تھے, مہربانی کرنے والے ہم تھے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو چھٹکارا دیا. تو یہاں پہ ابتلا کا معنی نعمت. ثم انشانا من بعدہم, پھر پیدا کر دی ہم نے ان کے بعد قرن آخرین دیگر اقوام. قرن آخرین دیگر اقوام, قرن یہ کامن ورڈ ہے لغت عربی میں, تین معنی مستعمل ہوتا ہے. قرن کا معنی ہوتا ہے سینچری, اور قرن کا معنی ہوتا ہے سینگ, اور قرن کا معنی ہوتا ہے امت. تو یہاں امت کے معنی میں. ثم انشانا من بعدہم, پھر پیدا کر دیا ہم نے ان کے بعد قرن آخرین دوسرے اقوام. فارسلنا فیہم رسولا منہم, بھجوا دیا ہم نے ان اقوام کے اندر رسولا پیغمبر, منہم انہی میں سے, ان اعبدوا اللہ, اور یہ پیغمبر کا حکم تھا, ان اعبدوا اللہ, یہ پیغمبر کی دعوت تھی, ان اعبدوا اللہ کے بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی, مالکم من الہ غیرو, نہیں ہے آپ کے لیے من الہ کوئی معبود اور مشکل کشا غیرو سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ توحید کے سلسلے میں لفظ الہ کی نفی بنیادی ضرورت ہے. لفظ الہ کی نفی, ٹو نیگیٹ الوہیہ آف آل ادر تھنگ ادر دین اللہ سبحانہ و تعالی, غیر اللہ کی نفی کرنی ہے. ما دمت لم تضرب بلا عنق سوا فی قول الا اللہ لست بواسلی, ما دمت لم تضرب بلا عنق سوا فی قول الا اللہ لست بواسلی. عربی کا ایک شعر بڑی بہترین بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لا کو تلوار بنا کر, یہ کلمہ ہے لاکھ اور اس کی شکل بھی تلوار والی, یہ لا کا کلمہ اس کی شکل بھی تلوار والی. تو وہ کہتے ہیں لا کی تلوار سے غیر اللہ کے گردن کاٹیں کہ کوئی نہیں, کیا ہاں کہ کوئی نہیں الا اللہ, بس صرف ایک اللہ ہے. صحیح. بڑا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصیدے میں بڑی عجیب بات کہی لا الہ الا اللہ کے حوالے سے, کہ یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا هو. کلمہ کا تقاضا یہی ہے کہ معبود صرف اللہ تعالی، مشہود صرف اللہ تعالی، مسجود صرف اللہ تعالی، مقصود صرف اللہ تعالی، اور موجود بھی صرف اللہ تعالی. باقی کون سی چیز ہے جو موجود ہے؟ نتنگ نتنگ. یہ جتنی ساری چیزیں ادر انٹیٹیز ادر دین اللہ سبحانہ و تعالی، ہم اسے کہتے ہیں ممکنات الوجود. میتھڈالوجی میں ہم نے وجود کے دو انواع ذکر کیے تھے، ایک ہاں دوسرا ایک واجب الوجود اور دوسرا ممکن الوجود. کہ موجودات دو قسم کے، ایک کو کہتے ہیں واجب الوجود اور دوسرے کو کہتے ہیں ممکن الوجود. سو اللہ اینڈ ہز انٹیٹی دیٹ از دی اونلی ون واجب الوجود. واجب الوجود کے مینز معرفت میں دو چیزیں بنیادی ہیں کہ واجب الوجود کو کس طرح ڈیفائن کریں گے، کہ واجب الوجود کا معنی کیا ہے. ایک یہ کہ ایز فار ایز ہز ایگزٹنس اینڈ انٹیٹی از کنسرن ہی از ان نیڈ آف نن. واجب الوجود کا معنی ہم اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں، اپنے وجود میں کیا ایک ایک سانس کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کریم اپنے وجود کے حوالے سے کسی کا محتاج نہیں ہے. ہی ایگزٹڈ آر ایگزٹنگ بیکاز آف ہم سیلف، ہی از ایگزٹنگ بیکاز آف ہم سیلف اینڈ وی آر ایگزٹڈ بیکاز آف اللہ. ہم موجود ہیں اللہ کی وجہ سے، اللہ موجود ہے اپنی وجہ سے، اسے کہتے ہیں واجب الوجود. اور دوسری چیز کہ واجب الوجود وہی ذات ہوا کرے گی جو سنس ایور ہے اور فار ایور ہے. تو یہ دو چیزیں لے کے آؤ، سنس ایور فار ایور، اور پہلی والی چیز کہ ہی از ایگزٹنگ بیکاز آف ہم سیلف. تو واجب الوجود اور دوسرا اللہ کے علاوہ جتنے سارے کائنات ہیں سارے ممکن الوجود ہیں، جو نہ تو سنس ایور ہیں نہ فار ایور ہیں. نہ سنس ایور ہیں، ایک زمانہ تھا پورے کائنات نہیں تھے، بعد میں اللہ نے بسائے، ایک زمانہ آئے گا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو اسے کہتے ہیں ممکن الوجود. کیا کہتے ہیں؟ میں بھی اور میں ناٹ بھی. ممکن الوجود کا معنی انگریزی میں ہو سکتا ہے کہ میں بھی اور میں ناٹ بھی، ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا پڑتا ہے؟ کوئی فرق کچھ بھی نہیں پڑتا. اللہ کریم نے بساؤ کا دنیا کو ویران کر دیا، اللہ کو کیا فرق پڑ گیا؟ کچھ بھی نہیں. اس کی شہنشاہیت میں کیا فرق آیا؟ نتنگ نتنگ ہیپنڈ. دیا اس نے تو کہہ دیا قضی الامر جاب از ڈن، صحیح. اس نے سادہ بات کی کہ جاب از ڈن، پوری دنیا کا بیڑا غرق کر دیا اور کہہ دیا قضی الامر جاب از ڈن، ایوری تھنگ از اوکے. قضی الامر کا مانا ہے کہ ایوری تھنگ از اوکے. اللہ کریم نے فرمایا کہ ٹو می ایوری تھنگ از اوکے وہ قضی الامر. تو یاد رہے گا ہاں کہ موجودات دو قسم کے ہیں، ایک واجب الوجود اور دوسرا ممکن الوجود. پھر ممکن الوجود یہ بھی دو قسم کے ہیں، ایک کو کہتے ہیں جواہر اور دوسرے کو کہتے ہیں اعراض. جواہر انٹیٹیز اور دوسرے کو کہتے ہیں اعراض، عین را دواد، اعراض اٹریبیوٹس. اور پھر جواہر دو قسم کے ہوتے ہیں، جواہر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جواہر مجرد نان میٹیریل، نان میٹیریل انٹیٹیز، غیر مادی موجودات، غیر مادی لائک ملائک فرشتے، وہ وجود ہیں لیکن مادی ہیں نہیں. تو ایسا کہتے ہیں جواہر مجرد. کیا کہتے ہیں اسے؟ جواہر مجرد. اور دوسرے کو کہتے ہیں جواہر مادیہ لائک وی اینڈ دس بلڈنگ اینڈ آل دیس تھنگس. تو ایسے کہتے ہیں جواہر مادیہ. ممکنات تو ممکن الوجود سے ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ تو ممکن الوجود، یہی تو مسئلہ ہے کہ جو آدمی میتھڈالوجی کو مس کر جاتا ہے اس کے پلے پھر بات آسانی سے نہیں پڑتی. تبھی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ اس سال گزشتہ رمضان کو اعتکاف کرنا چھوڑ دیں اور میتھڈالوجی میں شریک ہو جائیں. تو یہ ہم نے ممکن الوجود کے برانچز بنا دیے. فارسلنا فیم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے آپ کے لیے مل الہ کوئی الہ غیر سوائے اللہ تعالیٰ کی. اب اللہ کریم کے اسماء آپ لے لیں, اٹریبیوٹس لے لیں, اللہ کریم کے نیمز لے لیں 99, تو اسی میں الہ لفظ کہیں ہے نہیں اور رب بھی نہیں. اللہ کے 99 نیمز میں نہ رب ہے اور نہ الہ ہے, نہ وہاں پہ رب ہے نہ الہ ہے. ادروائز پھر توحید میں فرق آ جاتا کہ اگر الہ اللہ کا نام ہوتا تو پھر آپ کہہ دیتے لا الہ, اس کی نفی کرتے, پھر آپ اس کی نفی کرتے لا الہ, الہ نہیں ہے, الہ نہیں ہے. What you are talking about? الہ is there. If that is the name of Allah سبحانہ و تعالی, اگر آپ کہہ دیں لا اللہ الا اللہ, لا اللہ, so you are making only a simple بکواس کہ ایک بار آپ نے اللہ کو نفی کر دیا اور پھر اس کے وجود کا اقرار کر رہے ہیں لا الہ. اب اگر الہ کے بعد آپ لفظ اللہ لکھے جو اللہ کا نام ہے کہ لا اللہ الا اللہ, تو لا اللہ فرسٹ آف آل یو نیگیٹڈ اینڈ یو بیکیم کافر. جب آپ نے اللہ کو نیگیٹ کر دیا یو بیکیم این ایتھیسٹ, اب دھاری بن گئے, اب ملحد بن گئے, ہاں سلمان رشدی یا اس قسم کی چیزیں, تو آپ ملحد بن گئے. تو اس لیے توحید میں اللہ کے نام کو لا کے بعد نہیں لایا جائے گا, اس کے اٹریبیوٹ کو نہیں لایا جائے گا, ایک تعبیر کو لایا جائے گا. اس چیز کو تعبیر کو لا الہ الا اللہ, لا الہ کے مشکل کشا کوئی نہیں مگر اللہ تعالی, معبود کوئی نہیں مگر اللہ تعالی, مشہود کوئی نہیں مگر اللہ تعالی, مقصود کوئی نہیں مگر اللہ تعالی, موجود کوئی نہیں مگر اللہ تعالی. صحیح, اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں, اللہ میں نے کیا پیاری بات کی کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں, مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ, مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. علامہ کہتے ہیں کہ یہ دور کس کے تلاش میں ہے؟ ابراہیم کی. یہ دور اپنے براہیم کی, ابراہیم نہیں کہیں گے ورنہ شعر کا وزن ساؤنڈ گڑبڑ ہو جائے گا, اس لیے وہاں علامہ نے بھی الف نہیں لکھا, کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, اور یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. یا سبحان اللہ, ویسے یہ آدمی بھی کمال کرتا ہے, یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. صحیح, تو لا الہ الا اللہ والے بہار پہ کبھی خزان آتا نہیں اگر ہم خود اسے خزان زدہ نہ بنا دیں. یہ مسلمانوں کی وجہ سے خزان زدہ ہے, ورنہ یہ فصل اپنے تئیں کوئی خزان رکھتا نہیں. تو سنم کدا ہے جہاں, یہ دو مصیبتوں کے پہاڑ ہیں جو امت پہ ٹوٹ رہے ہیں. صحیح, تو کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ فارسی میں ہے کہ ہر کے برماست ازماست, ہمارے اوپر جو بھی آفت پڑ رہے ہیں ہماری وجہ سے پڑ رہے ہیں. ما صاب من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم, قرآن کریم نے فرمایا ما اصاب من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم, جو بھی مصیبت آپ پہ پڑتی ہے آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے, ریفلیکشن ہے. ویعفو عن کثیر, اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں آپ کے بہت سارے اعمال کو ریفلیکٹ نہیں کرواتا, ورنہ کب کے آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا. یہ تھوڑے بہت ریفلیکٹ کروا دیتا ہوں تو اس میں بھی آپ چیختے رہتے ہیں. ما اصاب من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, اور دوسری جگہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس, بر و بحر میں جتنے سارے فسادات آتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کے اعمال کے ریفلیکشن ہے. یہ ٹورنیڈوز مفت میں نہیں آتے. صحیح, اور یہ النینے اور النینا, النینے النینیا, ایک النینو ہوتا ہے اور دوسرا النینیا, تو النینو اور النینیا, یہ ساری چیزیں اللہ کریم فرماتے ہیں یہ آپ کے اعمال کی ریفلیکشن ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اے دن ناس. تو اب الہ, اب لفظ الہ اس کا اصل منبع ہے ولہ یو لہو, ولہ یو لہو, یہ ہے گرامیٹیکل گردان. ولہ ماضی ہے اس کا, یو لہو مضارع ہے اس کا. ولہ یو لہو ولاہن وولوہیتن, ولاہن یہ اس کا مصدر ہے, اس کا مصدر ہے. تو اب ولحیونہ کا عربی میں معنی ہوتا ہے تحیرہ، حیرت زدہ ہونا. کیا ہونا؟ حیرت زدہ ہونا، اسٹانشنگ، امیزنگ، کہ آپ ڈیسیجن نہیں کر سکتے، کسی تہ تک نہیں پہنچتے. اب اللہ کو الہ کیوں کہا گیا؟ اللہ کو الہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس کی مکمل ڈیفینیشن کسی کے بس میں نہیں، کسی کا علم اللہ کے ذات پہ احاطہ نہیں کر سکتا. یو کین ناٹ انکمپس دا اینٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو جب آپ اس اینٹی کو انکمپس نہیں کر سکتے تو اٹ مینز کہ وہ آپ کے ہاتھے میں نہیں آتا، وہ آپ کے ہاتھے میں نہیں آتا. مینز اللہ سبحانہ و تعالی از ناٹ اے لمیٹڈ اینٹی، دیٹ از انلمیٹڈ. اللہ کی ذات اور اللہ کا وجود دیٹ از انلمیٹڈ اینٹی. چودھری صاحب، اس کے بعد آپ کو تصوف کا اطلاع شروع کر دیتے ہیں. یہ ایشو جو میں ابھی ڈسکس کر رہا ہوں یہ میدان تصوف سے اس کا تعلق ہے، کہ تصوف تو بنا ہے فلسفے پر، دینی فلسفے پر. تو اب ولہا یو لہو، ولہا یو لہو کا معنی جس کے حوالے سے انسانی عقول حیرت زدہ ہوں کہ کیا کہیں اس کے متعلق، کہ اللہ کیسی ذات ہے. اللہ کیا؟ بس صرف صفات کے حوالے سے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، عالم الغیب ہے، فلان ہے، فلان ہے، فلان ہے. یہ سارے صفات اونلی ٹو میک یو انڈرسٹینڈ، ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. اب اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ سننے والا ہے، ہمارے جیسے کان ہے، پتہ نہیں ہاتھی جیسے کان ہے، ہمارے جیسے کان ہوں گے یا گدھے گھوڑے جیسے کان ہوں گے. اللہ دیکھنے والا ہے، ہماری جیسی آنکھیں ہاتھی جیسی آنکھیں ہیں. بات ذہن میں آ رہی؟ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ آپ کا اپروچ تو یہ ہوتا ہے دیکھنے سننے کا. تو جب یہ ساری صفات بیان کر دی تو پھر ایک ہی فیصلہ دے دیا کہ لیسا کمثلی شے ہوں، لیسا کمثلی شے ہوں. کہ اللہ کریم نے فرمایا مجھے مخلوق پر قیاس نہ کرو، کہ میں نے سننے کی بات کی تو آپ نے میرے کان بنائے، اور میں نے دیکھنے کی بات کی تو آپ نے میری آنکھیں بنا دی، اور میں نے گرفت کی بات کی تو آپ نے میرے لیے ہاتھ ثابت کر دیے. بات ذہن میں آ رہے؟ تو فرمایا کہ لیسا کمثلی ہی شے ہوں. اور میں نے کہا شرک کے بنیادی شعبے دو ہیں. شرک کی بنیادی شعبے کتنے ہیں؟ دو ہیں. ایک کو کہتے ہیں شرکت التشبیہ، شرکت التشبیہ، اور دوسرے کو کہتے ہیں شرکت النیابہ. ایک کو کہتے ہیں شرکت التشبیہ اور دوسرے کو کہتے ہیں شرکت النیابہ. شرکت التشبیہ کا معنی یہ کہ خدا کو کسی مخلوق کی طرح ایک چیز سمجھی جائے، تو یہ ہے تشبیہ والی شرک. اسے کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ والی شرک، کیونکہ آپ نے اللہ کی تشبیہ دے دی مخلوق کے ساتھ. صحیح. اور دوسرا ہے شرکت النیابہ، کہ جو انٹیٹیز آپ کو ذرا پاورفل لگے، جو انٹیٹیز آپ کو ذرا خوبصورت لگے، جو انٹیٹی آپ کو زہریلے لگے، ہاں تو اس کو کیا بنا دیں؟ ہاں اس کو خدا بنا دیں. سانپ بھی خدا، ہندوؤں کا سانپ بھی خدا، اور لائن وہ بھی خدا، اور کتا وہ بھی خدا، اور گائے دودھ دے رہتا ہے تو وہ بھی خدا، اس کے گوبر میں فصل اگانے کی طاقت ہوتی تو گوبر وہ بھی خدا. انا للہ و انا الیہ راجعون، کرک کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. اسے کہتے ہیں شرکت النیابہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ شرکت النیابہ. تو اب دو قسم کے شرک ہیں دنیا میں، ایک شرکت التشبیہ اور دوسرا شرکت النیابہ. کہ لوگ یا تو یہ غلطی کر گئے کہ اللہ کو مخلوق پر قیاس کیا، اللہ کو، حالانکہ اللہ اللہ ہے اور مخلوق مخلوق ہے. فیلڈز دونوں کے مختلف ہیں، ایک ہے واجب الوجود اور دوسرا ہے ممکن الوجود. فیلڈز دونوں کے مختلف ہیں، یہ ایک بات. اور شرکت النیابہ کہ انسان کا اپروچ بڑا محدود، تھوڑی سی چیز کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ اوور فلو ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو گاندھی جی کو ذرا قوت والا سیاسی لیڈر دیکھ لیا تو اس کو اللہ کا شیڈو بنا دیا. کیا بنا دیا؟ اللہ کا شیڈو. کرشن مہاراج کو تھوڑی سی قوت والا آدمی دیکھ لیا، کیا بنا دیا؟ ہاں، یعنی ہر ایسی حرکت جو متعلقہ انسان کے عقل کے میدان سے باہر ہو، یہ نہیں کہ عقل کے خلاف ہو، اس کے عقل کے اپروچ سے باہر. مثلا ہندوؤں کا کوئی وہ جو ہوتا ہے موم قسم کا جوگی، وہ جوگی وہ گندگی میں اپنے کو ڈبو دیتا ہے ایک مہینے کے لیے. کس چیز میں؟ گوبر میں. انا للہ وانا الیہ راجعون. صرف اس کا سر ایک مہینے، جب وہ نکل آتے ہیں تو لوگ اس کو چاٹتے رہتے ہیں، بڑی قوت والا آدمی ہے. صحیح. بات ذہن میں آ گئی؟ اسے کہتے شرکت النیابہ. شرکت النیابہ کیونکہ یہ مسئلہ ان کے عقل کے اپروچ سے اس تو ولہ یو لہو، اور دوسرا ہے اس کا منبع الہ یا لہو، الف کے ساتھ الہ یا لہو، اور اس کا معنی ہے رجع یرجعو، الہ یا لہو کا معنی ہے رجع یرجعو. تو الہ کا مفہوم اسی حوالے سے پھر یہ ہوگا کہ وہ انٹیٹی جس کو رجوع کی جاتی ہے مشکلات کے دفع کے لیے اور منافع مانگنے کے لیے. صحیح. تو ایسی انٹیٹی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ. ایسی انٹیٹی جس سے آپ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے کوئی فائدہ دے دے یا یہ مشکل کا ازالہ کر دے، تو ایسی انٹیٹی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں. آدمی بچہ مانگتا ہے، یہ منفعت ہے. آدمی بچہ مانگتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ منفعت ہے. تو کس سے مانگے گا؟ اللہ تعالیٰ سے. ککڑ والا مسئلہ نہیں ہوگا کہ بابا ککڑ لے اور پتر دے. صحیح. کیونکہ ایسی انٹیٹی کوئی اور ہے نہیں. ایک اور، مشکلات کا ازالہ مانگے گا تو بھی اللہ تعالیٰ سے. بیماری آئے گی تو کسی بابے کے قبر پہ جا کر وہاں پہ داغے ماگے لگا کر دیکھ لیے گئی، دیہات میں دیکھ لیے، ہاں بہت داغے لگاتے ہیں. صحیح. کہتے ہیں یہ پتہ نہیں، جو ٹائیفائڈ کہتے ہیں نا، یہ ٹائیفائڈ کا ذمہ دار ہے. میں نے کہا بھائی یہ اینٹی بایوٹک کس لیے بنائے گئے ہیں؟ کلورومائسیٹین کی ضرورت نہیں رہی، کلورومائسیٹین کی ضرورت. وہ ہمارے رحمت اللہ شیخ کے سامنے ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تعلیم یافتہ آدمی تھے. صحیح. تو اس نے، شیخ نے جب توحید پہ زوردار بحث کی تو اس نے کہا جی میرا ذہن پہلے سے یہی ہے کہ کوئی بابا اینٹی بایوٹک نہیں ہوتا، لوگوں نے اس کو اینٹی بایوٹک بھی بنا دیا ہے. یہ مجھے سیپٹک ہو گیا ہے، اس کے لیے فلاں بابے کے قبر پہ جائے، اور یہ مجھے بخار ہو گیا ہے، فلاں بابے کے قبر پہ جائے. بھائی کسی کے پاس نہ جائیں، اسباب کی دنیا میں ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور مافوق الاسباب کی دنیا میں صرف اللہ سے مانگیں کہ اللہم اشفنی بشفائے کا وداونی بدوائے کا، اللہم اشفنی بشفائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بابا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ذرا زور سے، کوئی اور ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن پر کبھی کوئی پوڑا نکل آتا، بیکاز ہی واز ہیومن بینگ، تو کبھی کوئی پوڑا نکل آتا. تو فرماتے ہیں کہ ما اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقبہ الا قال لی ضعی علیہ الحنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیتے کہ عائشہ یہ مجھے ایک پوڑا سا نکل آیا ہے، آپ ذرا مہندی پانی میں بگو کر وہ لا کے اس پر لگا دیں، کیونکہ یہ پوڑا جو نکل آتا ہے وہاں پہ ہیٹ زیادہ ہو جاتی ہے بدن کی، تو مہندی سے وہ ہیٹ وہ دب جاتی ہے. الا قال لی ضعی علیہ الحنا کہ عائشہ ذرا آپ لے آئیں. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بیمار تھے، تکلیف میں تھے. صحیح. تو جبریل امین عیادت کرنے آئے کہ آپ کیسے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ علی کل حال، لیکن بیماری کی تکلیف ہے. تر جبریل امین نے کچھ کلمات کہہ دیے کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یوزیک من شر کل نفس وعین حاسن اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرواتا ہوں. دم کرنا جانتے ہیں؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یوزیک، ہر ایسی چیز سے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو. من شر کل نفس وعین حاسد، ہر نفس اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ کے سارے آپ کے لیے پناہ مانگتا ہوں. من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے بسم اللہ ارقیک. صحیح. تو دیکھیے جبریل سے زیادہ بڑا بابا فرشتوں میں کوئی ہے؟ تو وہ بابا بھی اپنے ذات کی بھی بات نہیں کر رہا، کسی اور کی بھی بات نہیں کر رہا، بات کر رہا ہے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کسی کا عیادت کے لیے جاتے تو چاہیے تو یہ تھا کہ متعلقہ صحابی کہہ رہے تھے کہ شکر یہ آپ آ گئے ہیں، مجھے ٹھیک کر دیں، مجھے ٹھیک کر. نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کے متعلق کہتے اللہم یا رب الناس عذب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ قادر السقما، اللہم یا رب الناس، وہ سارے مخلوق کے رب عذب الباس، اس کی اس تکلیف کو ختم کر دے، کیونکہ میں ختم کرنے والا تو ہوں. اللہم یا رب الناس عذب الباس اشف انت الشافی، اس کو شفا دے دے، کیونکہ آپ ہی شفا دینے والا ہے. لا شفاء الا شفاءک، اور دنیا میں کوئی شفا کا تصور نہیں اگر آپ شفا نہ دیں. شفا اللہ یغادر السقما، اور اسے ایسی شفا دے دے لا یغادر السقما کہ کوئی وائرس ہی باقی نہ رہے، کہ اس بیماری کا کوئی جڑ اور کوئی اثر باقی نہ رہے. صحیح. تو پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ ہندو مکس رہے نا, کون مکس رہے؟ ہندو, اور کرسچن بھی مکس رہے, تو اب ان کے تو بہت سارے خدا ہوتے ہیں. کیوں سوری سر؟ تین تو جوڑے, ہر ایک پریسٹ مستقل خدا کے مقام پر بیٹھا رہتا ہے, ہر ایک پریسٹ خدا ہوتا ہے. جو گناہ معاف کرواتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ چودھری صاحب کو پتہ لگ گیا 40 سال بعد. ہاں بالکل. دوسری جنگ عظیم میں, دوسری جنگ عظیم میں جب کرسچن کو بھجوایا جاتا تو پریسٹ سے اپنے لیے سرٹیفکیٹ لکھوا دیتے کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن پہلے سرٹیفائی ہو جائے, تو وہ لکھ دیتا کہ چلو 500 دے دی آپ کو مل گیا اور چلو اب لڑو, تو چلے گئے اور نپٹ گئے. ہاں صحیح ہے. ان عبد اللہ مالکم من الہ غیرو, ان عبد اللہ مالکم من الہ غیرو, بندگی کرو اللہ تعالی کے, نہیں ہے آپ کے لیے من الہ کوئی الہ غیرو, بغیر اللہ تعالی کے تو کوئی الہ. تو سارے تصورات جو خدا کے ہیں وہ لفظ الہ میں موجود ہیں, کہ کوئی معبود آپ کا نہیں, کوئی موجود بھی نہیں, کوئی مشہود بھی نہیں, کوئی مقصود بھی نہیں, کوئی مسجود بھی نہیں, کوئی مشکل کشا بھی نہیں, کوئی کارساز بھی نہیں, کوئی بیماری ختم کرنے والا نہیں, کوئی تکلیف ہٹانے والا نہیں, بچہ دینے والا نہیں, نوکری اور جاب دینے والا نہیں, سوائے اللہ تعالی کے. الا اللہ, لا الہ الا اللہ. افلا تتقون, کیا آپ لوگ نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے؟ وقال الملأ من قومی, تو کہہ دیا الملأ من قومی ہی سرداروں نے, سرداروں نے من قومی اس کے قوم میں سے. وقال الملأ من قومی الذین, وہ سردار کفرو جو کفر کر چکے تھے, وکذبوا بلقاء الآخرت, اور جھٹلا چکے تھے آخرت والی ملاقات کو, یعنی باس بعد الموت پہ بلیف نہیں کرتے تھے. وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, وَأَطْرَفْنَاهُمْ, یہ اطراف اصل میں اردو کا جو لفظ ہے اطرانا, اردو کا ایک لفظ ہے اطرانا, اکھڑ کر چلنا اطرانا, تو یہ اطراف بالکل اردو کا اطرانا ہے. بنا ہے شاہ کا مصاحب وغیرہ اطرا تھا, غالب نے کہہ دیا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب وگر نہ اتراتا, وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. صحیح, وہ کہتے کہ غالب کیا چیز ہے, بس بادشاہ کا مصاحب اس لیے اتراتا رہتا ہے. بنا ہے شاہ کا مصاحب وگر نہ اتراتا, وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. صحیح, تو اطراف اصل میں اترانا ہے, اور اترانا وہ آدمی کرتے جس کے پاس پیسے ہوں, مرسیڈیز بینز ہوں, بی ایم ڈبلیو ہوں, جی ہاں, گارڈ دی پاور اور ویلتھ, منی اینڈ پاور, تو وہ اتراتا رہتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے پیغمبر کو کیوں جھٹلایا, توحید کو کیوں جھٹلایا, باز بادل موت کو کیوں جھٹلایا, کیوں جھٹلایا؟ اس لیے جھٹلایا کہ ان کی زندگی پرتعیش تھی. وہ اطرف نام فی الحیات الدنیا, کہ دنیاوی زندگی ہم نے ان کے لیے پرتعیش بنا دی تھی. تو پرتعیش آدمی تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے. کیوں چلی سر؟ اس لیے تو ہوتا ہے گدھے جیسا بھی وقوف, لیکن وہ میڈیکل میں بھی ٹانگ اڑاتا ہے, اور صحیح انجینئرنگ میں بھی ٹانگ اڑاتا ہے, اور دین میں بھی ٹانگ اڑاتا ہے, ہر فیلڈ میں وہ بات کرتا رہتا ہے. اور کیوں کرتا رہتا ہے؟ اس لیے کہ ہی ہیز منی, اس کے پاس پیسے ہیں, تو وہ ہر فیلڈ میں بات کر, اور لوگ سنتے رہتے ہیں, بے وقوف لوگ اس کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں, وہ سنتے رہتے ہیں, اسے کوئی نہیں کہتے کہ آپ بکواس کرتے ہیں, یہ آپ کا فیلڈ نہیں. آپ ٹھیک ہے ڈالر مالر کی بات کیا کریں, یہ آپ کا میدان نہیں, آپ اپنے میدان میں اپنے حدود میں رہیں, حدود کو پان نہ کر جائیں. تو اسے کہتے اطراف. وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور یہی چونکہ ایک ویل انڈرسٹوڈ فیکٹر ہے کہ اقتدار یا دولت آدمی کو اترانے پر اکساتی ہے, آدمی کو اترانے پر اکساتی ہے. آپ ذرا چلے جائیں سورہ بقرہ میں, صرف دو تین اگزامپل آپ کو دے, آیت نمبر 258 دیکھیے, الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربی, الم تر الذی, کیا آپ کو پتا نہیں لگا اس آدمی کے قصے کا, حاج ابراہیم فی ربی, جو ابراہیم کے ساتھ ریزننگ کرتا رہا. حاج حجت پیش کرنا, حجت مین ریزن آرگومنٹس, جو ابراہیم کے ساتھ ریزننگ اور آرگومنٹس کرتا رہا, فی ربی, اور اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے جسٹ امیجن آرگومنٹس کر رہا تھا اللہ کی انٹیٹی کے حوالے سے, ابراہیم کے رب کے حوالے سے وہ اس کے ساتھ آرگومنٹس کر رہا تھا, فی ربی, کہ اللہ کی ذات کو اس نے ٹاپک بنا دیا تھا, اتنا بے حیا آدمی تھا, فی ربی, اور پیچھے اللہ کریم نے علت بتا دی, ان آتا اللہ الملک, باعث اس پہ یہ تھا کہ اللہ نے اس کو بادشاہی سے نوازا تھا. وہ یہ بکواس کیوں کر رہا تھا, ان آتا اللہ الملک, اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت سے نوازا تھا, بادشاہی سے نوازا تھا, بادشاہی نے اسے اترانے پر مجبور کر دیا تھا, بادشاہی اسے کو پش کر چکی تھی کس چیز میں, اترانے پر. ایک دوسری جگہ دیکھ لیا, وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينتا واموالا في الحياه الدنيا, موسى علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا او میرے رب, انك اتيت, تحقیق آپ دے چکے ہیں فرعون کو اور اس کے سرداروں کو, زینتا, دنیاوی زیب و زینت, زینتا, ہاں دنیاوی زیب و زینت, زینتا و اموالا, اور مال دیے ان کو, فی الحیات دنیا, اس دنیاوی زندگی میں, رب بناؤ ہمارے رب, لیدلو, اس کا عاقبت یہ ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے, یدلو عن سبیلک, کے لوگوں کو گمراہ کروائے آپ کے راستے سے, کیونکہ یہ مال اور یہ دنیاوی زیب و زینت ان کو اترانے پر مجبور کرتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب بنت مثال اموالہم, خدا عندہ ان کے گولڈ سلور پتھر بن جائیں, ان کے گولڈ سلور پتھر بن جائیں, ان کی کرنسی وہ پاٹری بن جائے, ٹکری جسے کہتے ہیں, ٹکری بن جائے, رب بنت مثال اموالہم, واشدد علی قلوبہم, اور ان کے دلوں پر سیل لگا دے, فلا یؤمنو حتی یروا العذاب الالیم, کہ عذاب آنے تک وہ ایمان کے لیے تیار نہ ہو. تو اس کا معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں تک آ گئے تھے, کیونکہ پیغمبر جب یہ دعا کرتا ہے تو وہ یہاں تک آ جاتا ہے, ادروائز بہت ٹالریٹ کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام سے بالکل نہ رہا گیا, اس نے کہا اتم السلام علیہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنو حتی یروا العذاب الالیم, تو علت وہاں بھی یہ بیان کر دی کہ اس کو زیب و زینت یعنی حکومت ملی ہے اور اموال ملے ہیں, اسی وجہ سے وہ اتراتے رہتے ہیں آپ کے خلاف بھی, اسی وجہ سے وہ اتراتے رہتے ہیں. واپس اپنے سبق پر, وقال الملأ من قومی, کہہ دیا سرداروں نے ان کے قوم سے, الذین, وہ سردار, کفرو, جو کافر ہو چکے تھے, وکذبوا بلقاء الاخرہ, اور وہ جھٹلا چکے تھے آخرت والی ملاقات کو, یعنی باز بعد الموت کو, اور ملاقات کس کے ساتھ ہوگی, اپنے اعمال کے ساتھ, ملاقات کس کے ساتھ ہوگی, اللہ کے ساتھ, ملاقات کس کے ساتھ ہوگی, ادھر آن ون سائڈ وتھ جنہ, آن دی ادر سائڈ وتھ ہیل فائر. تو اس لیے اس دن کو یوم اللقاء کہا گیا, بلقاء الاخر. واطرفناهم فی الحیات الدنیا, واطرفناهم فی الحیات الدنیا, طرف یا طرفہ, عربی میں ایک لفظ ہے طرف اور طرفہ, مینز کہ لائف لگژریس ہو, لائف لگژریس ہو. واطرفناهم فی الحیات الدنیا, ہم نے انہیں لگژریس لائف دے دی تھی اس دنیا میں, انہوں نے کیا کہا, ما ھذا الا بشر مثلکم, نہیں ہے یہ الا بشرن, مگر ایک انسان ہے, بشرن ایک انسان ہے, مثلکم اور پھر ہے بھی آپ جیسا. یا تو اس کا گروپ میجارٹی میں ہم سے زیادہ ہونا چاہیے تھا تو ڈیموکریٹکلی ہم فیصلہ کر جاتے کہ یہ لیڈر صحیح. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم, ایک انسان. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کوالٹی کچھ ایسی ہونی چاہیے تھی جو سپر نیچرل ہوتی. جو کیا ہوتی؟ سپر نیچرل ہوتی, میٹا فزیکل ہوتی. تو مثلکم یہ تو آپ جیسا ایک کاتا بھی ہے, کبھی بھوکا بھی رہ جاتا ہے, کاتا بھی ہے اور کبھی بھوکا بھی رہ جاتا ہے. آپ لوگ بازار سے گروسری خریدتے ہیں اور یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام, یہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام, یہ انبیاء, یہ بھی بازار جا کر گروسری خریدتے رہتے ہیں. تو کیسے مانیں؟ سارے حرکات ہمارے جیسے, ہم اس کو پیغمبر مانیں؟ ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منه, یہ کاتے مما. ہمیں جان نے ایک ترقی کی ہے کہ جب جا رہے تھے تو اس کے پاس گلاسز نہیں تھے, جب آئے تو گلاسز یا کلو مما تاکلون وائی شو کہنا ہوگی شرمی گلاس طالبان گلاسز یا کلو مما تاکلو. یہاں پہ کسی پروفٹ کا ذکر کیا گیا ہے کہاں پہ؟ یہاں اسی آیت میں جس کا حوالہ دے رہے ہیں. یہ بہت سارے انبیاء کا حوالہ دے رہا ہے, ایک کا نہیں دے رہا. اس لیے کہ 32 سے چل رہا ہے کہ فارسلنا فیہم رسولا, ہم نے ہر ایک قوم کے پاس پیغمبر بھجوا دیا. یاکل مما تاکلون منو, یہ کھاتا ہے مما, اسی طرح تاکلون منو جس طرح آپ جس چیز سے کھاتے رہتے. تو آپ بھی بیف کھاتے ہیں, یہ بھی کھاتا رہتا ہے. آپ بھی لیمب کھاتے ہیں, یہ بھی کھاتا رہتا ہے. آپ بھی سالڈ کھاتے ہیں, یہ بھی سالڈ کھاتا ہے. آپ بھی بریڈ کھاتے ہیں اور یہ بھی بریڈ کھاتا ہے. یاکل مما تاکلون منو, he has the same food as you people have. یاکل مما تاکلون منه ویشرب مما تشربون, اور وہ بھی پیتا ہے وہ پانی جو آپ لوگ پیتے رہتے ہیں. تو نہ خوراک میں فرق اور نہ شراب میں فرق, نہ مشروب میں فرق ہے نہ خوراک میں فرق ہے, پیغمبر کیسے مانے؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ, اگر آپ لوگ فالو کر گئے ایک انسان جو 100% آپ کی طرح ہے, اِنَّكُمْ اِذًا لَّخَاسِرُونَ, تو آپ لوگ لوزر ہوں گے. اِنَّكُمْ اِذًا لَّخَاسِرُونَ, یو ول بی دا مچ مور لوزر پیپل. اَيَعِدُكُمْ, اب یہ اس سے ترقی ہے. پہلے تو اس کو ایکول بنا دیا اپنے سے, اپنے ساتھ انہوں نے مساوی بنا دیا کہ ہمارا جیسا انسان ہے. اب ذرا اس سے بھی نیچے گراتے ہیں کہ نہیں, ہم تو پھر بھی عقل ہمارا کام کرتا ہے. ہمارا عقل کہاں؟ اس کی تو عقل بھی چلی گئی. یہ کہتے ہیں کہ انسان مر جائے تو پھر زندہ ہو جائیں گے, یہ دیوانوں کی بات ہوتی ہے. پھر ہمارے جیسا بھی نہیں رہا, ہم سے بھی گیا گزرا ہے. ایعیدکم انکم اذا متتم, ایعیدکم یہ آپ کو ڈراتا رہتا ہے, انکم اذا متتم کہ جب آپ لوگ مر جائیں گے, وکنتم ترابا اور ہو جائیں آپ مٹی, وعظاما اور ہڈیاں, انکم مخرجونا تو آپ کو پھر نکالا جائے گا زندہ. تو یہ تو دیوانوں کی بات ہے, یہ تو دیوانوں کی بات ہے. تو پیچھے ان کے ریمارکس دیکھیں کہ یہ جو بات کر رہا ہے, ہائے ہاتھ لما توعدون, ہائے ہاتھ, ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے, اس آدمی کی عقل کو کیا ہو گیا. ہائے ہاتھ لما توعدون, ہائے ہائے اس بات کے حوالے سے جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی مینز کہ اس بات پر صرف ہائے ہائے کی جا سکتی ہے, اور کیا کچھ کہیں؟ دیوانے کی بڑھ ہے. ویسے تھے بڑے آرامی لوگ, کیوں چودھری صاحب؟ ریمارکس بڑے شیطان, شیطانی قسم کے ریمارکس دیتے تھے, صحیح. اور پھر اب اس سے بھی آگے جاتے ہیں, پھر اس سے بھی کہ اس کے پاگل پن کو دیکھیں کہ یہ تعبیر ٹھیک نہیں کر سکتے, یہ بات کی صحیح تعبیر نہیں ٹھیک کر سکتے. مرنے کے بعد زندگی, یہ ہم بھی مانتے ہیں, لیکن جب ہم موجود نہیں تھے تو مرے ہوئے تھے, جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو اٹ مینس دیٹ واز اور فارم آف ڈیتھ, ہم مرے ہوئے تھے. تو یہ جو زندگی دے دی تو مرنے کے بعد زندگی مل گئی. اب یہ آدمی مسکنسیو کر چکا ہے کہ جو دوسری موت آئے گی اس کے بعد زندگی ملے گی, صحیح. ویسے شیطانی آرگومنٹس کے بڑے تکڑے تھے, کیوں چوری صاحب؟ ہاں, ان ہی الا حیات الدنیا, نہیں ہے یہ وعدہ شدہ زندگی مگر یہ دنیا والی زندگی, نموت و نحیا, ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, تو نموتو, ہم مردہ تھے ونحیا, زندہ ہو گئے. صحیح, ایک معنی تو یہ. اور دوسرا معنی یہ کہ یہ مسکنسیو کر چکا ہے, شاید اللہ نے اسے ری انکارنیشن کی بات بتائی ہو, لیکن اب یہ غلطی کر رہا ہے, دوسری لائف, ایکچولی دوسری لائف کا تذکرہ کر رہا ہے, حالانکہ اللہ نے اسے کہہ دیا ہے کہ ری انکارنیشن, ایک کی روح نکل کر کسی دوسرے کتے بلی میں. میں نے آپ کو لطیفہ سنا دیا تھا, صحیح, ہندوؤں کا لطیفہ, کہ ہندو جی کا کی والدہ مر گئی, صحیح, اب اس کی والدہ کی خوبیاں کتوں جیسی تھی اور کتوں سے محبت بھی تھی, صحیح, تو اکارڈنگ ٹو دیئر عقیدہ کہ اما جی کی روح ضرور کسی کتیا میں داخل ہو گئی ہوگی, ری انکارنیشن, تو ادھر ادھر کتیوں کو ڈھونڈتا رہتا, تو ایک چھوٹی کتیا اس کے پیچھے لگ گئی, اس نے ایک بار منع کر دیا, دوسری بار, جب تیسری بار بھی وہ پیچھے لگ گئی تو اس نے اٹھا دیا اور بوسا دے دیا اور چاٹتا رہا, اما جی میں تو مدت سے آپ کو دیکھ رہا ہوں, لے آئے گھر, بیوی سے کہہ دیا اس کا احترام یہ اما جی ہے. بیوی نے بھی میٹرس میٹرس سجا دیا اور زبردست سادہ گھی اور فلان اور فلان, ہٹی کٹی ہو گئی, دو تین مہینے میں باہر چلی گئی اپنے ساتھ کٹا کٹا کتا لے آیا, صحیح, تو بیوی نے اس کے لیے دوسرے میٹرس کا انتظام کر دیا اور اس کو بھی کانا مانا کھلایا. اب جو ہندو جی آ گئے دفتر سے چھٹی کرنے کے بعد, بہت بڑے افسر تھے, تو اس کی بیوی دوڑ کے گلی میں آئی اور اسے کہا کہ مبارک ہو, مبارک ہو, آج تو اما جی باہر گئی تھی, ابا جی کو ساتھ لے آئی. صحیح, تو ری انکارنیشن تو یہی چیز ہوتی ہے, دیٹس ری انکارنیشن. اور یہی اس عقیدے کے حامل لوگ وہاں بھی موجود تھے, ری انکارنیشن والے, یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں, یہ فلاں زمان فلسفہ میں چار تصورات ہیں, ایک کو کہتے تناسخ, اس کو کہتے تناسخ, دوسرے کہتے تراسخ, تیسرے کہتے تفاسخ, چوتھے کہتے تباسخ. صحیح, یہ جب فلسفے پہ چلے جائیں گے تو پھر وہاں ڈسکس کرتے رہیں گے, کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو چھوڑنا نہیں, مزید دیوانے بنانا ہے. دنیا, یہ جو موت کے بعد زندگی کی بات کرتا ہے, یہی دنیا والی زندگی مراد ہے. نموت ونحیا, مرتے زندہ ہوتے ہیں, مرتے زندہ ہوتے ہیں, مرتے زندہ ہوتے, مرتے زندہ ہوتے ہیں اور مرتے زندہ. ان کے علاقے کے ایک تھے جی ہم سید صاحب, وہ بھی تناسخ کے قائل تھے, وہ ہندوؤں کے عقیدے سے بڑے متاثر تھے, پتہ نہیں آپ لوگوں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا, حالانکہ اس کا تو عقیدہ نہیں تھا, وہ تو عقیدے کا جنازہ نکال چکے تھے. نہیں وہ تو خیر پولیٹیکل مسئلہ ہے, لیکن یہ جو اس کے افکار تھے یہ بالکل ہندو مت کے افکار تھے. اور یہ ابھی ہے مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ, کٹ پتلی وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ, وہ کہیں تقریر کر چکا ہے خواتین کو, تو اس نے کہہ دیا کہ خواتین کو آج کی دنیا میں اتنے حقوق ملے ہیں, اتنے حقوق, کہ اگر میں تناسخ کا قائل ہوتا, اگر میں تناسخ مین ری انکارنیشن کا قائل ہوتا, تو میں اللہ سے مانگ لیتا کہ میری نیکسٹ جنم وہ خاتون کی شکل میں ہو جائے, نیکسٹ جنم وہ خاتون کی شکل میں. تو ایک صحافی نے اس پر تبصرہ لکھا تھا کہ ٹھیک ہے ری انکارنیشن پر تو وہ بلیف نہیں کرتے, لیکن خاتون بننا کوئی مشکل نہیں, ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ جنس روزانہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, تو اگر فاروق عبداللہ صاحب کو خاتون بننے کا شوق ہے تو وہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں جو جنسی آپریشن کرتے رہتے ہیں, تو اس کی جنس تبدیل ہو جائے گی. اور ہم مزید مفت مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ اٹل بہاری واجپائی, شری اٹل بہاری واجپائی, یہ ابھی تک کنوارے ہیں کہ شری اٹل بہاری واجپائی یہ ابھی تک کنوارے ہیں, پھر اس سے شادی بھی رچائیں تو مزے ہی مزے ہوں گے. صحیح, کشمیر آزاد ہو گیا, پھر تو کشمیر پر صحیح بمباری شروع ہو گئی. ان هو الا وما نحن بمبعوثين, اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. ان هو الا رجل, اب یہ دیکھیے سٹیپ بائی سٹیپ پیغمبر کو نیچے گرا رہے ہیں, سٹیپ بائی, ہر آیت میں سٹیپ بائی سٹیپ پیغمبر کو وہ قوم نیچے گرا رہی ہے. تو اب انہوں نے کہہ دیا کہ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا, نہیں ہے میں یہ مگر ایسا آدمی, افترى على الله كذبا, جس نے اللہ پہ جھوٹ بنا دیا ہے. اللہ کے متعلق یہ جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ نے مجھے یہ کہا اور اللہ نے یہ کہا کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے. یہ اللہ کے متعلق جھوٹ بول رہا ہے. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين, اور ہم قطعا اس پر ایمان لانے والے نہیں. اب دیکھیے وما نؤمن اور وما نحن لك بمؤمنين دونوں جملے میں فرق ہے. ایک یہ کہ ہم ایمان نہیں لاتے, ہم ایمان نہیں, اور ایک یہ کہ ہم آپ پر ایمان لانے والے ہی نہیں. ایمان نہیں لاتے, that is a weak sentence, that is a weak, near in future they can change their صحیح. لیکن جب انہوں نے کہہ دیا کہ وما نحن لك بمؤمنین, ہم آپ کو ماننے والے ہے ہی نہیں چاہے آپ آسمان سے ستارے توڑ کے کیوں نہ لائیں. تو جب لوگ کسی چیز کے ساتھ اتنی کمٹمنٹ کر جاتے ہیں تو ان کو ہدایت یا سبحان اللہ ان کے پلے کچھ. تبھی تو اللہ کریم نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, جب انہوں نے اپنے کمٹمنٹ کا اظہار کر دیا تو میں نے اس کو سیل کر دیا کہ جب یہ اپنے بات کے ساتھ کمیٹڈ ہیں تو میں نے ابھی تک ان کے دل کیوں کھول رکھے ہیں, اس کو کفر لگا دیں. بس ذہن میں آ گئی. تو یہ آپ فرق محسوس کریں کہ اگر یہ کہہ دیتے کہ وما نؤمن, ہم ایمان نہیں لاتے, دیٹ واز اے ویک ورڈ اور اے ویک سینٹینس, لیکن وما نحن لك بھی ہم آپ کو ماننے والے ہیں ہی نہیں, صحیح, تو ایروگنٹ ہو گئے. قال رب انصرنی, اور جب عنادی ہو جاتے ایروگنٹ ہو جاتے پھر پیغمبر, کیونکہ اس کے لیے پر دوسرا کوئی چارہ کار رہتا نہیں سوائے اس کے کہ وہ ہاتھ اٹھائے. قال رب انصرنی بما کذبونی, اس نے کہہ دیا رب او میرے پروردگار انصرنی, میری امداد کیجئے بما کذبونی کے تکذیب کے مقابلے میں. بما اس میں یہ با ہے, با بما میں بے, اس کو کہتے ہیں با المقابلہ. کیا کہتے ہیں؟ با المقابلہ. رب انصرنی بما کذبون, ان کی تکذیب کے مقابلے میں میری امداد کیجئے. قال اللہ کریم نے فرما دیا عما قلیل بعد قلیل عما قلیل لیصبحن نادمین, بہت تھوڑے وقت بعد, بعد قلیل تھوڑی وقت بعد, لیصبحن نادمین یہ لوگ ہو جائیں گے نادمین پشیمانی کرنے والے. تھوڑا سا انتظار کریں, ہاں تھوڑا سا, کیونکہ پیغمبر کے دعا کے بعد پھر تھوڑے دن رہتے ہیں. پیغمبر جب دعا کر جاتا ہے تو پھر وما تلبسوا خلافك الا قليلا. آپ ذرا نکالیں سورہ بنی اسرائیل 17:15 دیکھ لیا آیت نمبر 73. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اور تاکہ کہ مشرکین مکہ کادو یہ پلاننگ کر چکے ہیں لَيَفْتِنُونَكَ, تاکہ آپ کو ڈائیورٹ کروا دیں. لَيَفْتِنُونَكَ تاکہ آپ کو, پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کی پلاننگ یہ کہ آپ کو ڈائیورٹ کروا دیں. کس چیز سے؟ عن الذی اوحینا الیک, اس قرآن سے جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں. کہ آپ یہ قرآن بیان کرنا چھوڑ دیں, ان کی پلاننگ تو یہ ہے کہ آپ یہ مسائل بیان نہ کریں. آپ یہ مسائل آپ ہمارے ماحول کو نہیں جانتے, نئے نئے آئے ہیں, امریکہ کے ماحول کو آپ کیا جانیں. نئے نئے ہاں موڈی کو یہ بات, بھائی ہم کہتے ہیں بھائی ہم آپ سے آپ کوئی گئے گزرے نہیں, ہم سب کچھ جانتے ہیں, لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ گدھے بن چکے ہیں. صحیح, تبھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ گدھے بن چکے ہیں, ہم نے واپس آپ کو انسان بنانا ہے. چوری صاحب صحیح ہے کہ خر درکار نمک رفت نمک شد, کہ گدھا جب نمک کے کان میں مر جاتا ہے تو مہینے دو مہینے بعد وہ گدھا بھی نمک بن جاتا ہے. صحیح, ہم جو امریکہ کے نمک میں پڑ گئے تو یا سبحان اللہ مسلمان, اور ان کے اتوار و عادات دیکھیں, مرد ہو یا خاتون, مرد کی اپنی بدماشی اور خاتون کی اپنے. یہ خواتین کو تو ویسے ہم نے بدنام کر دیا ہے, خواتین کو ہاں ویسے ہم نے بدنام کر دیا ہے, حالانکہ ہم دوسرے ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں کہ زیادہ سویلائزڈ ہم ہوں گے یا آپ, زیادہ سویلائز مہذب, زیادہ اس کے مہذب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مہذب. اور میں نے ذرا اس کے ہا کو عین سے تبدیل کر دیا ہے, کیسے مہذب نہیں کہتے, اسے مغذب کہتے ہیں. صحیح کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے. یہ کوئی تہذیب ہے ننگا پھرنا؟ یہ تہذیب ہے؟ ذرا زور سے, وہ پیشاب کا پیالہ پینا نہیں. یہ تہذیب ہے؟ رقص و سرود کرنا اور موسیقی کے مفاہم محافل اٹینڈ کرنا نہیں. یہ تہذیب ہے کہ عذاب ہے؟ عذاب ہے. خواتین کے لیے ننگے سر پھرتا رہنا, بے پردہ بن کے پھرتا رہنا, مردوں کے ساتھ فریکوینٹلی باتیں کرتا رہنا وداؤٹ اینی نیسیسٹی اینڈ ضرورت, صحیح؟ دیٹس اگینسٹ شریعہ, دیٹس ٹوٹلی فوربیڈن شریعہ, نیور الاؤڈ بائی اینی ون آف دا علماء. آئی ڈونٹ نو وٹ ٹائپ آف علماء. چودھری صاحب نوز بیٹر, صحیح؟ کیونکہ اس کو ایسے علماء بھی معلوم ہیں کہ وہ جمعہ کی نماز کے بعد خواتین کو ہگ کرتے ہیں, ہائے سسٹر ہاؤ یو ڈوئنگ, اس کو معلوم ہے, صحیح ہے؟ ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے فاروق صاحب. فاروق صاحب کہتے ہیں یہ کون سی مسجد میں خواتین کو ہگ کیا جاتا ہے؟ فرام نیکسٹ فرائیڈے فاروق صاحب وانٹ ٹو گو دیئر. فاروق صاحب کہتے ہیں آپ بوڑھے ہیں, دل آپ کے ابھی تک جوان ہے. ماشاء اللہ. نہیں یہ دیکھیے جتنے ہمارے ساتھی تفسیر کے کلاس میں آتے ہیں, اللہ کریم نے آپ لوگوں کے چہروں میں ایک روحانیت پیدا کر دی, صحیح؟ یا تو مجھے آپ میں روحانیت نظر آ رہی ہے, پتہ نہیں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں محسوس کر رہے, لیکن دین سے, یعنی جب نہیں اندر سے جب سینکٹیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے تو اس کا اثر ہو جاتا ہے. سیما ہوں فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, صحیح؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اندر کا متقی بن جاتا ہے اس کے چہرے پر, یہ ضروری نہیں کہ آدمی سرخ و سفید, یہ گورے کتنے سرخ و سفید ہیں, آپ کو ان کے چہرے اچھے لگتے ہیں یا سبحان اللہ, اور قریب جائیں تو بدبو آ جاتی ہے ان سے, صحیح؟ ایک کالا کلوٹا مسلمان بلالین, ناٹ افرو امریکن, ایک بلالین مسلمان جو متقی ہوتا ہے اس کے چہرے پر آپ کو روحانیت نظر آئے گی. ایک ہمارے ہاں صبح نماز میں ایک نوجوان آتا ہے کبھی کبھار, چھوٹی چھوٹی داڑھی, وہ چھوٹا قد والا نہیں, افرو امریکن مسلمان, اس آدمی کو جب میں دیکھتا ہوں اور وہ اتنا کمیٹڈ آدمی ہے کہ وہ ہر مائنوٹ ایشو کے متعلق دین کی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, کہ اور کبھی کبھار وہ ایسا کرتا ہے کہ رات آ جاتا ہے, کبھی کبھار رات کو آ جاتا ہے, 12 بجے 1 بجے جب میں یہاں کبھی کبھار ہوتا ہوں تو وہ بستر لے جاتا ہے تو یہاں سو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ آج کیا ارادہ؟ نے کہا بس وہ اعتکاف کا ارادہ کیا ہے, یہاں رات گزارا کے صبح چلا جاؤں گا, صحیح؟ تو اس کا رنگ سے کوئی تعلق نہیں, تقویٰ کے آثار اور نشانیاں. یہ سبحان, حضرت بلال کوئی رنگ کے گورے چٹے تھے؟ گورے چٹے تو ابو جہل تھے, گورے چٹے ابو جہل تھے, یعنی ابو جہل سے خوبصورتی میں کوئی خطے عرب میں عام آدمی اس سے زیادہ خوبصورت نہیں تھا. ابو لہب تھے, اور اس کو ابو لہب بھی اس لیے کہا گیا, لہب کا معنی ہے آگ کا شغلہ, اس کے چہرے سے بالکل آگ جیسے شغلے نکلتے تھے, مینز اتنا سرخ و سفید تھا, لیکن اللہ کی نظر میں اللہ کریم نے فرمایا تبت یدا ابی لہب, اس کا بھیڑا مار کر, اور ابو جہل کے متعلق کہہ دیا اولئک کل انعام بل ہم اضل, یہ میرے نظر میں پورک سے بھی بدتر ہے, وہ اولئک هم الغافلون. کیوں چوری سر؟ صحیح. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اے لوگ چاہتے ہیں بنی اسرائیل, لَيَفْتِنُونَكَ, کہ آپ کو ڈائیورٹ کروا دیں, کیونکہ یہ لوگ کبھی آ جاتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ بیان ہمیں راست نہیں آتا, تھوڑا سا ذرا ٹرینڈ تبدیل کر دیں, ذرا ٹرینڈ, یا تو یہ قرآن نہ پڑھ, یا اس قرآن کو تھوڑا سا موڈیفائی کریں اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز, جو امریکہ کا ماحول, صحیح, کچھ پیون ویون لگا دیں, تھوڑا بہت ہونا چاہیے, کچھ گنجائش ہونی چاہیے. یس, تو دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, سورہ یونس, اس کو محفوظ رکھے بنی اسرائیل کو. 29. سورت نمبر 10 ہے, آیت پہ گورا قاری سے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, ہاں میں نکال دیا, آیت نمبر 15 دیکھ لیا 15, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے آیات کلیئر کٹ, کہ یہ شرک یہ توحید, یہ جائز یہ ناجائز, یہ حرام یہ حلال, یہ کالا یہ سفید, یہ رات یہ دن, اسے کہتے ہیں آیاتنا بینات, کیونکہ اللہ کے ہاں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہوتی کہ ہاں ٹھیک ہے اس کی بھی تھوڑی سی بھی گنجائش ہے, نہیں تھوڑی سی کیا گنجائش ہے, بس اللہ کہہ دیتا ہے یا یہ کرو یا یہ کرو, یہ حلال اور یہ حرام, یہ جائز اور یہ ناجائز. کہتے ہیں کہ ہاں چاہیے تو یہ کہ ہاتھ کا ذبیحہ ملے, لیکن اگر نہیں ملتا یا ذرا اس کی قیمت زیادہ ہے تو پھر آپ سپر مارکیٹ سے بھی لے سکتے ہیں. چھوڑی صاحب آپ لوگوں نے یہ فتویٰ دے دیا تھا, ہم نے کہا نہیں بھائی آپ یا تو جنرلی کہ بھائی گوشت میں کوئی حرمت نہیں یہاں سے بھی لینا چاہے لیتے رہیں, یا تو یہ بات ہونی چاہیے, یا پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں مسٹ بی سلاٹرڈ بائی اے مسلم بائی ہینڈ اور بائی اے کرسچن اینڈ جو ایون بٹ ان دی نیم آف اللہ سبحانہ و تعالی ایز فار ایز سپر مارکیٹ از کنسرنڈ دے نیور مینشن دی نیم آف اللہ اینڈ ایون دے آر کٹنگ اٹ بائی الیکٹرک بلیڈ, انڈرسٹینڈ؟ تو یہ کیا بات ہوئی کہ ہاں ٹھیک ہے اگر کوئی مسلمان ہے آپ کا ذبیحہ اس سے ملتا ہے تو آپ کو وہاں سے لینا چاہیے, لیکن اگر اس کی ریٹ ذرا زیادہ ہو یا مل نہیں رہا ہو تو پھر آپ ادھر ادھر سے لے لیں. صحیح, تو اسے کہتے ہیں آیات بینات. ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی مسئلہ آپ بیان کریں, دوسرا یہ کہ کوئی فالو کرتا ہے کہ نہیں کرتا, دیٹ از سم تھنگ ایلس, لیکن یو شوڈ ناٹ چینج دی ویری لاز آف اللہ سبحانہ و تعالی. آپ نے اللہ کے قانون کو تبدیل نہیں کرنا, قانون کو قانون کی شکل سے پیش کریں, دیٹ واٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ. ناؤ دیٹس اپ ٹو یو ویدر یو آر, اب اگر آپ فالو نہیں کر سکتے اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز بٹ یو فیل دیٹ آئی ایم کمیٹنگ اے سن, کہ میں گناہ کر رہا ہوں, شاید اللہ کریم توفیق دے دے گا توبے کا اور وہ قبول بھی کر جائے گا, لیکن جب آپ کا یہ تصور نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں, آپ انٹرسٹ میں انوال ہیں, آپ سود خوری میں انوال ہیں, اب آپ چیٹنگ میں انوال ہیں, آپ خیانت میں انوال ہیں, آپ کہتے نہیں کہ یہ جرم ہے, تو پھر یہ چیز اللہ کے لیے انٹالریبل ہے, یہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا, کیونکہ چین کسی سٹیٹ اور کسی گورنمنٹ کے لاز کو چیلنج کرنا یہ تو ہائی ٹریزن ہے. اسے کیا کہتے ہیں ہائی ٹریزن, اور ہائی ٹریزن کی سزا کیا ہوتی ہے حکومت کے پاس. اب آپ سٹیٹ کے لا کو چیلنج کرے تو یہ نہیں برداشت کرتے, تو اللہ کے لا کو چیلنج کرے وہ کیسے برداشت کرے, کمزور توڑا ہے. تو یہ تو دوسرا ڈنڈا لگائے گا, یہ تو دوسرا. اگر آدمی امریکہ میں ڈرائیونگ کرتا رہے اور کسی رول کو وائلیٹ کرے اور پولیس والے پیچھے سے آ جائیں اور اس کو پکڑیں اور وہ کہہ دے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ وائلیشن ہے, تو میرے خیال میں ڈبل ٹکٹ دے دیں گے اور اس سے وہ وڈرا کر لیں گے لائسنس. کہ اچھا, تو اس مینس کہ یو ڈونٹ نو دی لاز, یو شوڈ گو ٹو ڈرائیونگ اسکول. یس, صحیح, اور دیٹ واٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ الجہل بالدین لیس بحجہ, اگنورنس آف لا. Actually, these people have derived all these things from the saying of Rasulullah, Al-jahlu bid-din laysa bi-hujja. Deen ke baat ko main nahi janta, Huzur ne farmaya ye koi excuse nahi. Aap kyon nahi jante ke musalman hai, aapko janna chahiye. Chori sahab, jab aap America aa rahe the to aap yahan dollar kamane ke sare tareeke jante the? Nahi, jab yahan aaye ha to aapne ise apni zarurat samjha, to aapne bahut kuch seekh liya, bahut kuch seekh. To it means ke deen ko apni zarurat samjhe. تو جب آدمی دین کو اپنی ضرورت سمجھے تو پھر وہ